Sziasztok! Sziasztok, üdvözlünk mindenkit, elnézést a késésért. Bocsánat, de hát megszokhattátok, van, amire érdemes várni. Igen, itt láttam, hogy már találgattatok, hogy elmarad, nem marad, mi történt. Zoli kiírta egyébként, hogy késünk Discordra, úgyhogy egyel több okot gyertek Discordra, mert ott lehet ezekről a dolgokra értesülni. Én saram volt félig meddig. Nem te voltál éves. Ez... Kicseszett nagy dugó van a városban, úgyhogy két órát álltam a dugóban, úgyhogy egy picit megkéstünk. Bocsánat. Bazd meg! És ez megint a kurva életbe! Faszom, hogy tudja, hogy fölrázod ezeket a szavakat. De csak a tiédet szoktam. Nem Morbi, nem a fodrász miatt késtünk most, kivételesen. Bár mindketten voltunk fodrásznál, igaz? Ja. De nem ugyanoda mentünk. Komolyan az, mint hogyha benzeszem lett volna, de legalább 80 embernek. Hát figyelj. Egyébként amilyen megnyilvánulásaid vannak, én még azt sem tartom kizártnak. Miért nem bontottad ki a szélsebb menteset? Tehát mennyit segít a forradalmat, hogyha az adás második felében jön ez ki? Hát rajtad semmit, de akkor az én hangulatomat feldobta volna ez erre. No. Addig meséljek én? Ha mesélj, addig kérlek. Menjünk át a heti dolgokon? Aha. Jól van. Játékról most szerintem nem lesz, mármint, hogy ebben a részben. Az elején, a bevezető részben. A hülye szó vicceidben. Az is igaz. Mert nem nagyon tudtam. Ez a hét az elég durva volt, nem tudom, hogy nálatok hogy csapódott le, de ahogy hallottam, Zoli, nálad is, meg nálam is, ez egy ilyen elég húzós hét volt, úgyhogy örülök, hogy közeledünk a vége felé. Viszont vissza kellett nyúlnom a régi tudásomhoz, vagy nem tudásomhoz. Ugye biztos tudod, hogy jó pár évet lehúztam így a IT-iparban technikusként. Aztán most kezdted? Nem. Hát tehát csak ilyen netes gyors talpalot végeztem. De, na mindegy, úgyhogy ezzel elég sokat foglalkoztam annó, most meg már nagyon keveset szeretnék is. Viszont van egy kisebb problémám így az otthoni konfigurációmmal, azon kívül, hogy iszonyatosan öreg, mégpedig az, hogy nálunk viszonylag gyakoriak az áramkimaradások, így már egy jó ideje úgy tudtam csak használni a PC-met, hogy háromszor be kellett kurblizni, négyszer elcsattogtatni a tápot, háromszor oldalba rúgni, és akkor talán elindult. Mint az orosz javítás. Igen. De hát nyilván ugye ezzel is, mint sok minden mással, úgy van az ember, hogy hát a sajátjával foglalkozik utoljára. Na, sikeresen eljutottunk arra a szintre, hogy így a múlt héten mondott egy olyat, hogy hát akkor innentől kezdve most már nem hajlandó elindulni, de úgy semmilyen módon sem. Legalább egyértelmű üzenet. Igen, és akkor hát jó, akkor nézzük meg, hogy mi lehet a probléma. Úgyhogy cicettem dirib darabra, újra pasztáztam, megnézegettem a dolgokat, memóriát megnéztem, videókártyát, minden mást. És meglepő módon képzeld, a nem indul el és nem kap áramotnak, végül az lett a vége, hogy a táp meghalt. Így az elmúlt három évben szerintem kapott nagyjából 48 ezer áramszünetet, úgyhogy ez annyira nem meglepő. Úgyhogy komoly intézkedéseket fogalmazott. Szóval igen. Egyrésztről, ugye milyen a lusta ember, hát leginkább lusta, úgyhogy körülnéztem, hogy, honnan lehet új tápot rendelni, úgyhogy ne is kelljen rá túl sokat várni, vagy hogyha mondjuk el kell érte menni, akkor ne is kelljen túl messzire menni. Úgyhogy örömmel konstatáltam, hogy körülbelül 5 percnyire nyílt az Alzának egy új raktára, úgyhogy ezt elég gyorsan el tudtam intézni. Meg akkor már fellelkesülve úgy döntöttem, hogy a további problémák megelőzése véget egy szünetmentes tápot is beszerzek. Nem is a PC miatt, mert annak már csak eszmélyi értéke van, hanem az összes többi elektronikus eszköz miatt is. Létezik olyan, hogy egy PC-nek eszmélyi értéke van? Nem rugózni akarok a szavakon, csak így felmerült bennem, hogy ez létezik? Tehát ez annyira egy fogyasztói cikk, nem tudom, ehhez egyébként lehet-e bármilyen ilyen szentimentális kötődést rendelni. Szerintem igen egyébként, főleg, hogyha sokáig használod. Vagy van mondjuk egy régebbi darab, amihez emlékek kötnek. Jó. Esetleg olyan hardware van benne, ami nagyon ritka volt már a saját maga idejében is, és mondjuk működőképes. Ja, értem. Nehéz. Bár hozzáteszem, hogy picit furán fog hangzani, de a PC emulációt, tehát értsd úgy, hogy mondjuk egy normális Windows 98-as rendszernek az olyan fajta emulációja, hogy ez hardveresen is támogatott legyen, az most már elég jó. Tehát nem feltétlenül kell már korhű gépet építeni ahhoz, hogy mondjuk normálisan tudja olyan játékokat játszani, mondjuk nem kerül fel, Gogra nincsen megcsinálva, hogy modern rendszeren fusson. Na mindegy, úgyhogy ezeket így elintézgettem, nyilván azt nem sikerült a kettő dolgot egy helyen megvenni. Be is vásároltál végül? Persze, pont ma jött meg. A tápér még ugye akkor elmentem, azt kicseréltem, az tökéletesen működik azóta, és lekopogom. A szünetmentes meg pont ma érkezett meg, azt csak kicsomagoltam. Marha vicces, mert megjön tudod egy ilyen ekkora dobozba, és közt így megemeled, és egyébként meg 20 kilométer van akkumulátorra. Úgyhogy, ja, azt majd beüzemelem a hétvége folyamán. De hogy így nagyon szenvedős volt. Tehát belegondolok, hogy annó volt olyan hónap, amikor ilyen 150 gépet raktam össze, most meg már a sajátomhoz, hogyha le kell venni az oldalát már a tömör undor fog el, az meg már megint ezt a szart kell reszelni. De pont ahogy mondtam, műsor előtt is most elkezdtem nézelődni, mert nagyon érik most már egy gépcsere. Azt mondtad, hogy nagyon elszálltak. Nagyon brutálul elszálltak az árak, és most már valamennyire konszolidálódtak. Pont ezt akartam mondani. De azért még messze van a jótól, hogyha komolyabb konfigurációt nézel, főleg a videókártya, processzor, meg az alaplap árak mentek el nagyon. Tehát azon így kivoltam, hogy mit tudom én most egy hetedik genes AMD-hez akarsz egy felső kategóriás alaplapot, akkor ilyen 160 kötőjel. Azért nekem ennyire nem szállt. Én nézegettem most valamit, bármilyen hihetetlen egyébként én is most így nem fogom megtalálni, de meg fogom találni, nem fogok ezzel szórakozni. Tehát én is most azt nézegettem, hogy milyen géppel lehetne milyen gépet lehetne mondjuk beszerezni. Hát a tiéd is nagyjából egyidős az enyémmel. Uh-huh. És én azt néztem egyébként, hogy körülbelül ebben gondolkodunk uh-huh. valamilyen kategóriába, és úgy, hogy nálunk a PC, az Zsoli nagyon aranyos, vagyok Szonci. Köszönjük szépen. Tehát gondolkodtam azon, hogy gépet kéne fejleszteni, és nyilván én sem vagyok krőzus, tehát próbálom többszörösen aláhúzva nézegetni, hogy mi az, amivel érdekes, mi érdemes, mi az, amivel nem. Ugye én nagyon régóta nem foglalkoztam gépbővítéssel, úgyhogy totálisan kiestem abból, meg hogy... Meg már akkor sem értettél hozzá. Ja, köszönöm. És én nézegettem, hogy mi van, és igazából tök durva, hogy nagy részt egyébként Sunfish Fanboy, nagyon szépen köszönöm neked a úristen 4 hónapos streaket. És nézd, hogy egyébként tök durva, hogy egyébként nagyon sok mindent össze lehetne rakni a gépből, tök konszolidált áron. Uh-huh. Amikor elkezd az egész elrepülni a búspicsába, az a videókártya. Tehát összeraksz mindent mondjuk valahogy, egybe van a gépet, mert csak azt még egyszer ráköltött videókártyára. Hát és az meg. Tehát jó, és amit a most csodálkozok, egyébként most csodálkozok, alapvetően, hogy nem játszom a számítógépen, nem szorultam eddig rá arra, hogy mióta? 6 éve? Hát meg a rádiumos gépek van, nem? Tehát 6 éve kell. A lószart, 15-ben. 15-ben akkor 8 a gépet. Akkor 8 éves PC, és mostanában kezdett most már egy kicsit köhögni, és baszdmeg ott tartunk, hogy ha nincsen benne videókártya, meg nincsen benne táp, akkor tartok 267 ezer forintnál, és úgy egyébként, hogy tényleg mindent próbáltam lenyomni a búspicsába. Hát ez a, hogy mondjam, így ránézés, ez az okos PC, tehát a... Okosan összeválogatott, inkább úgy mondom. Próbálkozom. Úgy árteljesítmény arányban egyébként nem tűnik rossznak. De ahogy mondott, se végé a setup, se ház. Tényleg a házit is lehagytam. DVD meghajtót sem néztél. Nem. Akarok egy CD-írót. Egy CD-író. Jó Néroval. Egy Néro megírnám. Basszus, múlkor jöttet eszembe, képzeld el, hogy milyen romantikája volt ezeknek a CD-írásoknak, emlékszel? Azt tudom, hogy én például, nekem ilyen hülyeség volt, és születésnapomra mindig kértem keresztanyáméktől egy csomagírható CD-t. Uh-huh. És már tele volt a hócipőjük, hogy születésnap, karácsony, névnap mindig egy csomagírható CD-t, ezzel se elteltünk a suliba. És kurva jó volt, hogy mindig volt valami, és akkor én ráírogattam ezeket a CD-re. Akkor már nem volt menő, akkor igazából csak az ipar része voltál a suliba, de kurva hát jó. Akkoriban ez így ment. Emlékszem, és az volt a legmenőbb, akinek Lightscribe-os írója volt, mert az úgy volt, hogy megfordítottad benne a CD-t, és akkor belegravíroztál, tehát így meglézerezt a tetejét, és akkor különböző nagyon szar felbontású motivumokat rá lehetett zúzni. Az tényleg volt ilyen. Ja. És akkor még így a játék felhozatod elfért egy ilyen CD tartóba, tudod, ez az átlátszó fóliás lószalon. Nekem volt olyan, az volt kurva menő volt lapozgatni. És volt rajta, hogy egy CD-n volt mondjuk 8 játék. Az vagy az. Még több, fú, jók voltak. Nekem ezére volt külön ilyen a Csillagkapu első 10 évad, meg az Atlantis 5 évad, és gondoltam, hogy benne 30 DVD-t. De király, milyen jól lehet szállítani. Csak egy szaros pendrive-on elférheted a 10-szerese. De ez valaki kiadja a romantikáját is az egésznek. Nem emlékszem, volt, hogy bevittük a suliba, és akkor lapozgatták. Nem, mi az, ami érdekelne, van. Semmi nem volt legális, de kurva jó volt. Jó van, de ha visszaemlékszem, pont a múltkoriban néztem rá az akkori videójáték árakra. Hát most sem olcsó a videójáték, de soha nem volt olcsó, de akkoriban konkrétan olyan árakon mentek, hogy ilyen, mit tudom én, egy havi fizetés, vagy nagyjából ez a kategória. Már a PC-s játékok már egy picit konszolidáltabbak voltak, de például ilyen Nintendo 64, meg PlayStation, az eredeti, én olyan sose láttam például, nyilván nekem a megjelenés után 6 évvel volt chipelt PlayStation 1-em. Ja, úgyhogy sokat változott ez is. Ez CD Galaxisos izét néztem, azt hiszem. Tényleg, azok volt mindig brossúra, hetente vagy havonta? Valahogy így. Nem lészem, volt olyan, hogy elmentem nyári melóra, egy hónapig griztem azért, hogy meg tudjak venni egy Sound Blaster hangkártyát. Még akkor kellett hangkártyát. Meg akkor mi tudtál venni hangkártyát, most már az ugye nem annyira jellemző. Van integrált, jó lesz. Az is például 7.8.1-es érted, hogy itt a vétel. Persze. Á, imádtam. Igazából megvolt valahol annak az egésznek a romantikája, tényleg emeli valaminek az értékét az, hogyha nehezen hozzáférhető. Mert csak akkor van, hogyha valaki kiírja neked CD-re vagy DVD-re, ha nem, akkor baszhatod, nincs egy pendrive-ozol, meg letöltöd a felhőből, meg ilyenek. Ha nem vagy jobban valakivel, akinek van, akkor baszhatod. Egyébként voltak is barátai az embernek, érdekes. Na, de csak addig. De csak addig. Igen. Hát bocsánat, dosztalgia. Kicsit elkalandoztunk, de igen, nagyjából ezt csináltam, tehát most a héten szereltem. Most az úgy működik, úgy rendben van, úgyhogy játszogatok is PC-n, nyilván ilyen 1000 éves játékokkal, mert az még elfut. De igen, érik nekem is a csere majd. Hát megpróbálom úgy, hogy akkor hosszú távra tervezni, ez mondjuk ugye nyilván számítástechnikában nehéz, de most én is egyébként AMD-be gondolkodok, mert a előző platformjuk az viszonylag sokáig húzta, tehát ilyen 4-5 évben gondolkozom, úgyhogy lehet, hogy majd picit mélyebb zsebben nyúlósan lesz, de majd meglátjuk. A videókártyát nem is néztem, tehát ezt szerintem használom a régit, ameddig meg nem döglik, mert mondom, játszani nem játszom. Tehát az a része az mondjuk engem nem zavar, arra ott a PlayStation, azzal is olyan sokat játszom, hogy múlt héten kölcsön adtam. Mondvá, kurvá, nem jön semmi, itt van, tessék, God of War-hoz. Úgyhogy, ja. De nálam nagyjából ennyi volt a héten, viszont mesélj, mert te viszont játszottál. Én játszottam, igen. És mondani akartam még valamit ezzel kapcsolatban, de nem fog eszembe jutni. Na, érdekes volt ezek így belemászni abba, hogy tényleg az ember gépet akar bővíteni, vagy akar valamit csinálni, hogy tényleg olyan gyorsan röpködnek a 100 000 forintok, hogy ez egészen döbbenetes. Játék. Ugye megjelent a Hogwarts Legacy. Direkt azért engedtem ki egy sokkal magasabb összeget, hogy 3 nappal korábban neki tudjak állni a kritikának. Ötletem, tehát nem olvastam utána, nem láttam semmit belőle. Tehát engem tényleg meglepetésként érte, hogy ez a játék ekkora. Lent a méretére gondolsz? A kiterjedésére a mapnak. Ja. Tehát nem azt... arra, hogy mit tudom én, 80 giga. Nem arra. Hanem arra, hogy kiterjedésére. Én azt hittem, hogy ez a Roxfort és környékén fog játszódni. Na most ez a környéke, ez kurva nagy. Tehát ez a lépték engem borzasztóan megdöbbentett. Igen, nem játszottam még soha Assassin's Creed-del. De igen, de nem tudtam, hogy ez akkor lesz, mint az Assassin's Creed. Azt hittem, hogy ez egy ilyen kis térségi játék lesz, az ilyen kis vonzás körzetben. Kurvára tetszik. Tehát most én mondtam is neked kint, hogy megelőlegezem, hogy szerintem ez lesz az, ami tavaly az Elden Ring volt, hogy így februárban kijön, és körülbelül így meg is határozza az év végére, hogy mi lesz az évjáték a kandidát. De ezzel már előrébb vagy, mert nem egy év múlva próbálod ki. Igen. Tanultam az Elden Ringből. Úgyhogy most leginkább ezzel játszottam, meg ugye Call of Duty-zunk. Én megmondom őszintén, de most már eljutottam még mindig. Még mindig, és pont ezt akartam kikerekíteni ebből, hogy én már eljutottam adáig, hogy a Call of Duty most már nekem így elég volt, legalábbis a Modern Warfare 2, kurva sokára jön a Season 2. Most már ugye kijött az, hogy mi lesz benne. ami egyébként impozáns, csak olyan rohadt sokáig húztak, ebben azért novemberben jött ki a játék. Február közepén jön a Season 2. 4 hónap. 4 hónap, 6 mappal talán. Már kínomban húzom azokat a fegyvereket, amiket messziről sugárban lehányok, csak az, hogy legyen valami izgalom. Meg rá is kényszerít a játék, mert úgy tudod kinyitogatni a többit. Igen. De igazából már nem nagyon van motiváció, most meg kezd egy kicsit idegesíteni, hogy rohadtul sok az olyan ember, tudod, aki rohangál, mit tudom én, egy darab pisztollyal és 60 méterről egy lövéssel fejbe lő, bazd meg, azt nem látom, hol vannak. Kapcsolt ki a crossplay. Nem, a crossplay ki van kapcsolva, csak a PlayStation, és nézem, bazd meg, hogy ez mi. Úgyhogy most már engem egy kicsit, megmondom őszintén, hogy fáraszt. Nem tudom, hogy a Season 2-val vissza fog-e vonzani, élek a gyanúval, hogy nem, főleg úgy, hogy szerintem én a Hogwarts Legacy-vel még sokáig el leszek. Ahogy néztem, egyébként februárban olyan kurva sok minden nem fog jönni, úgyhogy szerintem, hogyha végeztem a teszttel, akkor majd a maradék ilyen kis challenge-eket megcsinálom. Igen, még pótolnod. Az Elden Ringet befejezni? Például. Ja, hát mondjuk annak lenne a legtöbb értelme, de én itt olyanokra gondoltam, mint például a Forspoken. Na hát arra a büdös életben nem fogsz rábeszélni. Eleve Square Enix. Nem is akarlak, mert én sem vagyok. Nem, én, Tonyó, köszi szépen. Én valószínűleg meg fogom menni, és ki fogom játszani a Forspoken-t, amint lemegy az ára 10 000 forint alá. Nagyjából az a kategória, amennyit az ér. Igen. Tehát pont ugyanerre a következtetésre jutottam, mint te a Need for Speed-nél, hogy így. A játék alapvetően nem teljesen foshozatosan szar, de hogy az árát nem éri meg, és erről majd fogunk beszélni egyébként, hogy a Square Enix-nek milyen elvárásai voltak, és hogy ebből mennyi teljesült be. De az, amit eddig leműveltek, tehát én tényleg kezdem úgy látni, hogy nekik kvázi a Final Fantasy-n kívül nem tudom, hogy maradt-e még valami, amit legalább úgy össze tudnak rakni, hogy nagyjából jó legyen. Én reménykedek benne, hogy a Dragon Quest még ilyen lesz, de abból meg mélakus van. Pont erről, a Square-ről beszélgettem egyébként Sasával, és ő azt mondta, hogy általában abból él a Square Enix, hogy rohadt sok apró játékot szórnak ki, amik viszont kurvára mennek. Ez sem teljesen igaz, és meg beszélünk. Ja jó, oké. Majd, hogyha odáig eljutunk, akkor én a live service játékokról akarok veled beszélni egy pár szót, mert melyik volt az a cím? Talán pont a Borbétól hazafele jövet jutott eszembe, hogy ezek a live service játékok egyébként pontosan miért hiszik azt a kiadók, hogy ez működni fog, mert úgy néz ki, hogy egyébként több live service játék faszol el, mint amennyi effektív sikerre megy. Hát figyelj, mi az, ami aktívan, tehát ha nem veszük ide az MMO-kat, ami kvázi arra van felépítve, által szettig ugye, hogy live service, de azt úgy, az úgy is tudatosult, és egyébként azok is buknak, tehát abból se tud a WoW-on kívül nagyon sok fönnmaradni, és ugye az is folyamatosan, talán a Lich King óta folyamatosan bukja az előfizetőit. Nyilván még így is milliók játszák, de... Igen, de azt mondhatja, hogy igazából azok a live service játékok, amik jól működnek, azok, amik már régen is működtek. Ahol műfaji sajátosság. Tehát az MMO meg a MOBA. És a MOBA-nál is 2-3 szereplős a piac, leginkább most már csak 2. Ha a piciket nem vesszük ide, és az MMO-knál is, ha megnézed, ami igazán fut, még az a WoW, meg az FF14. Ugye az FF14 az fordult is egy nagyot, az annak talán az az egyetlen, ahol folyamatosan növekszik a játékos szám, vagy legalább stagnál, minden más meg ugye csökken. Most a live service-ről jutott eszembe annak egy édes testvére a mikrotranszakció, és most nincsen előttem, és ebben kérlek, hogy segítsetek, én nem láttam a Hogwarts Legacy-ben mikrotranszakciót. Szerintetek van, vagy ti tudtok erről? Mert most így hirtelen nekem nem ugrik be, hogy én találkoztam volna bármiféle fizetős kontenttel. Még nem néztem szét nagyon a menüben, vagy lehet, hogy meg később jutok el odáig, de például abban sincs. Nem és merték belerakni. De lehet, hogy az lesz, mint a régen bejátszották pár játékkal, hogy kimentek a review-k, váltak 3 hónapot, és utána elkezdték belezúzni a mikrotranszakciót, hogy tudjál piros pöttyös testlesüveget, meg mi a faszomat vásárolni, mert az jó. Ezért kérdeztem, hogy van-e benne? Nem azt, hogy lesz-e benne. Most mondják, hogy van benne egy inaktív MQT-shop, úgyhogy, úgyhogy akkor lehet, hogy itt is ezt fogják eljátszani. A Warner-től szerintem ez nem állna olyan kurvára távol. Hát emlékezz vissza, hogy a Mortal Kombat-okat is fosán monetizálták. Abban annyi megvehető szar volt. Nem tudom, De figyelj, attól függ, hogy mik lesznek benne. Én vennék-e kazal olyan dolgot, ami mondjuk úgy tényleg olyan, hogy fancy. Nem, a hülyét kaptam attól, hogy a csörgősikkával rohangálok be, az meg már nem tudom mennyi ideje. Azért, mert nem találok arra, aminek jobb a statja. És tudom, hogy van benne egy ilyen hidden menüpont, legalábbis én nem találtam így, hogy az arcodban lenne tolva, ahol el tudod tüntetni a hülyén kinéző felszereléseket, hogy ne bassza az ember szemét. De akkor is idegesítő. Rá lehet, azt hiszem, azt mondták is, tehát Discordon mondták, hogy rá lehet rakni a régebben felszedett tárgyaknak a skinjét az újakra. Van benne egy ilyen opció. Na, azt majd megszakértem jól. Na, beszéljünk egy fontos dologról. Beszéljünk arról, hogy folytattuk ugye a The Last of Us sorozatot. A ötödik részben nem fogunk belemenni, azt ugye előre hozták a Super Bowl miatt, és hétfő helyett ma, ha jól tudom, ma megy ki. Ma megy ki a hétfői rész, és azt tudjuk, hogy a Super Bowl-on lesz valamilyen God of War szekció, ez már biztos. Viszont beszéljünk a negyedik részről. A múltkor én kezdtem, most kérlek, kezdjed te. Mostanában jó szokásom egyébként visszahallgatni. Én kezdtem, aha. Mert jó szokásom visszahallgatni mostanában a reflektorokat, úgyhogy képben vagyok, hogy miről beszéltünk. És hogy másodjára már át is szokott menni. Csak a tiédet tekerem át, hogyha erre vagy. Ja, jó, hát ez kurva. Amúgy se érdem, semmi fontosat nem mondok. Oké, Last of Us. Én nem tudom, hogy nyilván ezer év, tehát már jó régen leforgatták a részeket meg, de hogy annyira fura volt, hogy kvázi amiket én felhoztam negatívumként a harmadik rész kapcsán, nem is kifejezetten a harmadik rész kapcsán, hanem ahogy a történetet vezették, és ahogy egy ilyen, hogy mondjam, mellékvágányra terelték a harmadik résszel egy picit, és hogy mit szerettem volna látni. Na, ez így ebben a formában működött a negyedik részben. Tehát végre ott volt Joel, Ellie, építették a kapcsolatokat, haladt előre a sztori, a setting tök jó volt, viszonylag jól implementálták a játékot, bár itt ugye ezt beszéltük is adás előtt, hogy nem is azt mondom, hogy eltértek a sztoritól, hanem kibővítették. Picit máshogyan, mint a harmadik részben, de ugye behoztak olyan szereplőket, akik nem voltak benne, illetve hát nevesítve nem voltak, rá lehet húzni, hogy benne voltak. Ugye ez az egész csoport, akikkel összefutnak, ez egy ilyen háttérszereplőként működött a játékban. Itt meg úgy néz ki, hogy szánnak nekik is egy ilyen történetszálat, amivel alapvetően nincsen bajom, mert ahogy eddig ezt így bevezették, az szerintem, hogy egész jól be tudott illeszkedni a sztoriba. Nem akarok spoilerezni, de ugye véget ért valahogy a rész, találkoztak valakikkel, akiknek lesz majd egy nagyobb szerepük, úgymond. Szerintem azt a részt egyébként át fogják írni. És nem pontosan amiatt, hogy behozták ezt a mellékszállat, szerintem nem egészen úgy fog az ő sztoriuk lezárulni, mint a játékban. Látok egyfajta alternatív megoldást erre, ami egyébként működhet, ugyanakkor benne van az is, hogy ugyanoda vezetik majd ki. Szerintem egyikkel sincsen probléma, mert alapvetően az ő sztoriuk szerintem jó volt felépítve. Ugye nyilván ez a plusz csoportosulás, ez hozzájuk is kapcsolódik, tehát hogy összekapcsolták ott a két szálat. Azt szerintem jól csinálták, és hogyha afelé viszik el egy picit, azzal se lesz problémám. Eddig úgy néz ki, hogy ez is működni fog. Úgyhogy én alapvetően elégedett voltam a negyedik résszel. Ez volt az a rész, ahol a Bella Ramsey a legkevésbé zavart, most végre. Eddig sem volt vele különösebben nagy problémám, azon kívül, hogy tényleg nem hasonlít a címszereplőre, egy cseppet sem. Abszolút. Mondjuk ide, és itt most lehet, hogy sokan fölhördülnek, hogy ezt én miért nem tudtam, de én most néztem utána, hogy ő egyébként 20 évesen játssza a 14 éves Elit. Mert hogy szerintem az a kis csaj nem tűnik 20-nak. Na mindegy, és ugye tudjuk, hogy a második évadban is benne lesz, és hogyha a második évadban ugye úgy viszik tovább a sztori, ott van egy 4 éves time gap, tehát papíron eljátszhatja a 4 évvel idősebb Elit elvileg. Majd meglátjuk. Mindegy, de itt egyáltalán nem zavart, szerintem jól működött, Pedro Pascal-lal is a párbeszédek jól működtek, volt karakterfejlődés, haladt a sztori, úgyhogy én elégedett voltam a negyedik résszel. Jó volt egyébként. Ugye most kezd el, hogy a negyedik résszel úgy néz ki enyhülni kettejük között ez a távolságtartás, amire az egész sorozat nagy részt épül. És nekem is tetszik, nekem egy kicsit most kezdett egy ilyen félelmem lenni, hogy szépen, hogyha egymás mögé rakom ezeket a dolgokat, hogy szerintem ez a Last of Us, hogyha ezen az íven halad tovább, szerintem ez be fogja érni azzal, hogy egy melodráma. Ahelyett, hogy valódi dráma lenne. Majd tehát, kapsz majd valódi drámát a folytatásban. Majd meglátjuk. Teljesen nem baj, tehát lehet ezt így is csinálni, csak nekem van egy olyan gyanúm, hogy ezt nem fogják annyira mélyre vinni, mint amennyire lehetne, amit te is mondtál, hogy mitől tartasz, hogy mit fognak majd ott csinálni. Mm-hmm. Tehát ez, akikkel összefutnak, azok a játékba történik valami, ami egyébként nagyon erős. Igen. Félő, hogy ezt nem fogják a sorozatban meglépni. Hozzáteszem, egyébként eddig meglépték azokat a dolgokat, amiket a játékban is láthattunk, mm-hmm. sőt, még bizonyos dolgokban tovább is mentek. Igen. De mindig ott van a Damoklesz kardja ugye az egész fölött, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mi történik. Az ötödik részben elvileg ezt látnunk kéne, aztán meglátjuk, hogy mennyire akarják azt a szállat elmélyíteni. Nem tudom, hogy egyébként az ő sztoriuk belefér egy részbe, főleg ezzel így, hogy bevezették ezt a mellékszállat, ebben nem vagyok biztos. Itt nem zavar, hogyha két részben teljesedik ki. Csak akkor azzal csak egy baj van, hogy akkor ott tartunk, hogy hatodik rész, és maradt három rész befejezni. És azért utána még történik egy smás. Hát a múltkori reflektorban felvetetted, nem biztos, hogy az első évad az effektív befejezi az első résznek a történetét. Úgyhogy simán elképzelhető, hogy ezt majd még görgetik szépen tovább, nem baj. Meglátjuk, hogy a negyedik rész után mi történik, igazából már ma is megnézhetjük, úgyhogy szerintem, igen, hogyha igen. Mi végeztünk a refivel, akkor én azt kapásból pótlom is, ti is tegyetek hasonlóképpen. Egyelőre nekem semmi gondom nincsen, viszont azt én már most látom, hogy az, hogy itt videójáték adaptációs forradalom történt, azt szerintem egészen lazán elengedhetjük. Az már nem most történt, meg igazából ez a forradalom történt, könnyű ráfogni valamire, hogy forradalom, ha eddig viszonylag nagy mennyiségben kaptad a szar adaptációkat, és utána már egy középszerű is. Ja, értem, tehát, hogy mivel nulláról minden lépés, lépcsőfok nagynak tűnik, nullához képest mindig látványosan lehet fejlődni. Tehát igen, tehát jogos. Azért nehéz, tudod, mert ugye a Last of Us-ról beszélünk, ami nem csak a Sony repertoárján belül, de ugye általában a videójátékiparban is egy külön kategória. És ennek az adaptációjától teljesen mást vár el az ember, mint ha adaptálnának mondjuk egy Max Payne-t, vagy adaptálnának... Na, azt adaptálta kétszer is. Nagyon jó volt. Egyszer. Kettő film van abból. Nem. Én úgy emlékszem, hogy kettő. Nem, van a Mark Wahlberg-es van, azt hiszem, meg van még egy... Ha Kevin Bacon-esre gondolsz, akkor az nem Max Payne film, viszont az sokkal jobb Max Payne film, mint a Max Payne. Lehet, hogy az zavart be. Igen, az kurva jó film. Azt nézzétek majd, mert Kevin Baconnek van nem tudom mi a címe, de az kurva jó, tehát az a T-Boy sokkal jobban elvezet. Nekem meggyőződésem, hogy egyszerűen csak nem kapták meg rá a Max Payne jogokat, de az egy kibaszott jó film. Mm. Tök jól ajánlok egy adat, nem tudom a címét. Na mindegy. Ilyet szoktam. Na jó. Úgyhogy nagyjából... Figyelj, de ilyen szempontból... Death Sentence, azaz Death Sentence. Ez az első... Jó, tudom, majd valaki biztos be fog dobni más címeket is, de hogy ez az első ilyen komolyabb adaptáció ilyen szempontból. Mondhatnánk, hogy az Arkane ugye picit más, nem élő szereplős. Ennyiben én ezt így le is tudnám. A minőségét soha nem kérdőjeleztem meg. Én jobbnak is tartom egyébként, mint a Last of Us-t, de más szempontok miatt. Nagyon nehéz összehasonlítani a kettőt. Viszont ha belegondolsz, hogy már mekkora színbéli előrelépés volt csak az Uncharted-hez képest, és tudom, hogy az film, ez sorozat, az ugye inkább egy akciókalandfilm, ez meg egy dráma, de már az is korrekt volt, ez azért szintlépés ahhoz képest is, hogyha tényleg a PlayStation Studios, vagy nem tudom, létrehoztak ugye egy ilyen felügyeleti szervet, aki az adaptációknak a felügyeletét végzi, ők ezt így tudják tartani, és nem fogják elbaszni se a God of War-t, amiről ugye már volt egy-két pletyka. Arról már beszélünk. És ugye az Amazonnál van, tehát az Amazonnál megint ez a vagy nagyon jó lesz, a Boys, vagy Rings of Power. Arról fogunk beszélni, vagy megemlíthetjük? Megemlíthetjük. Akkor kérlek, meséld el, mert jött egy érdekes kommunikáció a God of War-ról, zárójel, azt is a Discordon linkelték be? Nem, az a feedemen jött szembe a két gurus cikk. Hát meséld el, hogy mit mondott az Amazon a God of War-ral kapcsolatban. Igen, azt hiszem a produkciós vezető mondta, hogy hát ő iszonyatosan szereti az alapanyagot, és nagyon tiszteli, és látja, hogy miért ilyen sikeres, viszont azt így előre szólna, hogy nyilván ezt így egy az egyben nem lehet adaptálni, tehát, hogy lesznek benne kreatív megoldások, de nem kell félni. Valami, nem olyasmit mondod, hogy annyi mindent lehet elmondani ebben a világban? Igen, hogy amit nem mondtak még el. mit, ú, bazd meg, és akkor az a fú, bazd meg, hogyha ez nem az a csapat mondaná, akik a gyűrűk urából, bazd meg, semmit nem tudtak kihozni, de simán belevágtak egy gyűrű. Te bazd meg, ha nem kapom meg a gyűrűk ura jogokat, én nem csinálnék gyűrűk ura filmet. Hát ez tehát olyan, mint hogy a... Hagyja ki, minden talentumon megvan hozzá a, sem. A God of War, licenszened a God of War-t, abból felhasználhatod mondjuk a görög istenek felét, de mondjuk Kratos nem. És akkor így elmesélek egy történetet. Oké. Okay. God of War Kratos nélkül. Aha. Az jó. Úgyhogy, ja, úgyhogy ott egy picit tartok, de nem akarom leírni, én bízom benne, hogy jó lesz, szerintem nagyon megérdemelni. Figyelj, kreatívan ezt is meg lehet egyébként oldani. Te mit tudom, hogy elmondod mondjuk egy Hellén családnak a történetét, aki mindenféle viszontagságon megy át, és az utolsó epizód, utolsó fél órájában mondjuk Athéna pengéivel ketté vágják az ottani embereket. És más nem látsz az egészből, csak mondjuk ennyit. Uh-huh. Mondjuk nem tudom, hogy hagyott el az előtte lévő 8 epizódon keresztül God of War-nak. Úgyhogy közben ott palántázod a krumplit, meg kihajtod legelni a birkákat. És a főszereplőnek bekasztingolod Kevin Sorbot. Például. Számban of War. Ja, úgyhogy igen. Meg ugye azt is tudjuk már, hogy a Horizon meg előzmény sztori lesz. Tehát valószínűleg azokat az eseményeket fogja feldolgozni, amik vezettek az irodalomhoz. Ami nem baj, mert ha hosszú távra terveznek, akkor például ez elé fel lehet építeni. Csak én úgy emlékszem, hogy ráadásul azt mondták, hogy nem is lesz olyan nagy ívű. Hanem ez inkább egy ilyen... Az nem feltétlenül baj szerintem. Ott. Hát nem, de mondjuk én nem úgy képzelnék el egy ilyen történetet, mint mondjuk a Battlestar Galaktikát. Azt is sokan szeretik. Maradjunk ennyiben. Nem a mi világunk a Battlestar Galaktika, meg az a fajta történetvezetés. Én megpróbáltam imádom a Csillagkapu univerzumot, ki az összes filmet, összes sorozatot, mindent láttam, de a Universe-t, a Stargate Universe-t, ami ugye két évad után beleállt a földbe, ami úgy történetvezetésre, meg hasonlókra eléggé Battlestar Galaktikás volt, tehát azt nagyon-nagyon ostorra kellett magam ütnem, hogy végignézzem, pedig a második évad már nem volt annyira kurva szar. De hogy ez az első évad, az rettenetes volt. És én imádom a franchise, tehát hogy igen. Mindegy. Szerintem kis ívűnek is meg lehet csinálni, hogyha jobban rámennek arra a 3-4 karakterre, akit ismerünk, és akik körül igazából a sztori forog. Belevinni elég sok drámát bele lehet, meg intrikát, mert ugye az alapsztori az olyan volt, az előzmény sztoria. Egyébként, hogyha ügyesen csinálják meg, akkor tulajdonképpen, és most ne ütközzetek meg a példán, amit felhozok, mert próbáltam mögé látni, igazából tulajdonképpen lehet egy Terminátor sztorit írni ebből az egészből. Hát az a Terminátor sztori. Tehát igen, tehát felvázolni gyakorlatilag a Skynet megépítése mögött a filozófiát, miért van rá szükség, tök érdekes, mondjuk morális kérdéseket, amivel egyébként játszik is, dobázik is a játék, hogy miért van szükség az AI-ra, miért van szükség arra, hogy mondjuk függetlenedni tudjon az embertől ez a gyártósor, meg minden. Tehát, hogyha emögé tudnak rakni egy jó gondolatvilágot, akkor ez egy bűdületesen erős történet lehet, alkalmasint még látványelemek nélkül is. Nem tudom, hogy láttátok-e, meggyőződésem, hogy minden idők egyik legjobb science fictionjének alig van vizuális oldala, ez pedig az Andromeda törzs. Ez a 60-as években készült, nem csodálom, hogy a sokan nem ismeritek, nem a sorozatról beszélek, hanem arra az egyetlen filmről, egyébként Michael Crichton, tök durva. Na mindegy, és lényeg az, hogy azt nézzétek meg, az Andromeda törzs az egyik legjobb sci-fi a Földön, ami valaha készült. Semmi másról nem szól, mint tudományos értekezésről, egy fertőzéssel kapcsolatban. Láttad akkor, ugye? Mm. Kurva jó film. Szeretem az ilyeneket. A másik kedvencem, ami ilyen halálminimalista, de tökre élveztem, az Őslakó volt. Az is. Azt tekinthetjük sci-finek? Mert gyakorlatilag... Végül is valamilyen szinten igen, bár biztos sokan belekötnének, hogy mi ez inkább egy ilyen filozófiai film. Igen, de igazából a tudomány oldaláról próbálják ugye megközelíteni igen, a témát, igen. Igazából ez egy tudományos fantasztikum, ha úgy nézed. Gyakorlatilag. Tehát, egy szobában játszódik az egész. Aha, kurva jó. Úgyhogy, na mindegy, szóval most így belemerültünk, szoktunk ilyenekről beszélgetni, hogyha bocsánat, hogy teljesen off-topikok vagyunk. Amúgy is elég sok topikot felírtunk, lehet, hogy most először megint picit túl fogunk csúszni, majd meglátjuk. Nem mindegyik olyan kifejtős egyébként. Nem, vannak ilyenek, ami tényleg két szót ér, de vannak azért beszélgetősebb témák, meg hát tudjátok, régen volt ilyen kifejtős, lehet azt visszahozhatnánk, csak nem mindig van olyan dolog, amiről érdemes beszélni. Ja. De vannak, amikről kifejezetten nem érdemes nagyon sok hosszasan belemenni. Például. Na szép. Én itt kiteszem a lelkemet. Mondtam, hogy nem kell. Tudod, mennyire imádják a szabadalmakat? Tehát tökre bajban vannak, ha nincsen egyik héten szabadalom. Na, akkor most szerencsétek van, mert hármat is kaptam. Főleg úgy, hogy a Sony mindig ugyanazokat a köröket futni. Mit kéne a héten szabadalmaztatni? Nem tudom, hogy mesterséges intelligencia az legyen benne. Az legyen. Múlt héten volt, valaki beírta, képzeld el, hogy valahol volt referencia, egy Sony-s játékfejlesztő faszi mondta, hogy őket egyébként fizetik azért, hogy mindig találjanak ki valami szabadalmat. Igen? Aha. Aztán a Checkpointban volt vendég, vagy valami ilyesmi. Nem lehet előfizetni a szabadalom nélkül. Szeretnétek mi? De olyat csinálhatunk, hogy csak az lesz. Annak a két embernek, akit érdekel, és abban az egyik én vagyok. Mindegy, akkor ezen majd akkor megpróbálok egy picit gyorsabban. Nem kell, csak szívom végigmenni. A véred. Szívom a véred, nem még fel reflektorra reflektor. Itt is egyébként annyira változó, mert van, hogy ilyen tök megfoghatatlan dolgokról írnak szabadalmakat, meg van olyan, ami nem is tűnik olyan távolinak, meg azt néztem, hogy mióta elindult a reflektor, egyébként volt olyan szabadalom, amiről akkor beszéltünk, és most már úgy nagyjából látszik, hogy ezt milyen formában fogják felhasználni. Ez egészen konkrétan a PSVR 2-nek a képességei közül az egyik volt. Erről egyébként ma lesz szó. Na de akkor mik is lesznek egyébként? A három dolog, ami összekapcsolja ezt, nem, az egy dolog, ami összekapcsolja a három szabadalmat, amit hoztam nektek, az nyilván a mesterséges intelligencia, mert ugye gépi tanulással mindent meg lehet csinálni. Ezt állítom neked, hogy ezt folyamatosan olyan emberek találják így ki, akik az életükben nem használtak még így emit. Tehát olyan dolgokat is így vizionálnak, ami azért még elég távol van, de vannak azért földhöz ragadtabbak, majd az egyikről az utolsó lesz talán ilyen, arra is akkor kitérek, de akkor kezdjük az elsővel, ahol összefonódik az, hogy a Sony jót szeretne tenni nektek azzal, hogy szeretne minél több információt begyűjteni, ez sem újdonság, ezt a cégek nagyon szeretik, ugye a Meta, meg Micro is csinál ilyet, nyilván még a Nintendo is, mondjuk nem tudom minek, de szóval mi is ez? Igazából azt szeretnék, hogy a háttérben folyamatosan elemezve lenne az, hogy te hogyan játszol. Egész konkrétan milyen stílusban játszol. Itt a szabadalomhoz agyban felvázolva a sükrüm volt, tehát azon keresztül példálozták, ahol is vizsgálják azt, hogy tehát konkrétan a játék stílusodat, te most íjász vagy, vagy karddal mész, vagy varázsló vagy, főküldetéseket csinálsz-e, vagy mellékküldetéseket, mennyire használod a gyors utazást, ilyen dolgokat. Kormos Perec, köszi szépen. Akkor ez azt jelenti, hogy mondjuk látják, hogy sokat használom a gyors utazást, akkor nem fog ajánlani olyan játékot, amiben nincsen gyors utazás, vagy nincs? Nem, ennek a fordítottja igaz. Valószínűleg olyan játékot fog, mert ez a rendszer lényege, az egyik lényege, hogy ezek alapján tud neked ajánlatokat tenni, a szokásaidat vizsgálva. Ugye most is látsz ilyet, amikor mondjuk megveszel a store-ba egy játékot, akkor mindig van ilyen, hogy ilyen menüpont az alján, hogy ehhez hasonló. A vásárlásaid alapján. Oda egyébként totál baromságokat be tudnak ám rakni, tehát valójában, hogy csak fogom a fejem, de hogy elvileg ennek egyfajta továbbfejlesztése lenne, és akkor azon kívül, hogy a játékon belül a játékon belül hogy viselkedsz ilyeneket, nézne még, hogy milyen játékokat játszottál legutoljára, meg hogy milyen zsánereket kedvelsz. Ugye ezek az infók most is megvannak neki, mikor lekéred évvégén a Sony-nak van ez a... Azt hiszem Steam-en is van, meg talán Boxon is. Ez a mikkel játszottam, mennyiben mennyi órán volt. Ez a PlayStation Highlight, vagy nem tudom. Azt hiszem, igen, igen. Tehát kvázi ez. Úgyhogy nyilván ezt lehet úgy is felfogni, hogy ez egyfajta könnyítés neked, mert hogyha mondjuk rengeteg RPG-vel játszol, akkor hasonló RPG-ket bedobál, és ez tök jó, mert nem mindenkinek van arra ideje, hogy folyamatosan azt nézze, tudod, hogy mik az új megjelenések, esetleg kisebb címeket kihagy. Tehát ha ez jól működne, ez lehetne jó is. Nyilván én meg azért vagyok itt, hogy a negatív oldalát képviseljem. Én inkább azt látom, hogy nyilván ebben egy nagyon erős marketing tevékenység beleintegrálása is játszik. Egy jó kis adathalászat? Hát nem is adathalászat, hanem hogy ugye ezt most is csinálják a nagy cégek, tehát amikor ugye volt is az EU hozott tervő döntést, hogy most bármilyen weboldalra felmész, akkor földobálja, hogy engedélyezed a cookie-kat, meg hogy milyen feltételek mellett, hogy csak erről gyűjthet infot arra, mert tudod, ez amikor beszélünk valamit telefonon, és másnap a Facebookon három olyan terméket dob fel nekem az arcomba, na ez ilyen. Tehát én inkább ezt látom benne. Alapvetően nem rossz elgondolás, nyilván a számítási teljesítményt annyira nem igényel, legalábbis nem a te oldaladon, úgyhogy bele lehet úgy integrálni a mondjuk a konzolnak a dashboardjába, hogy téged ne zavarjon, vagy ne érezd úgy, hogy most akkor megint a nagyanyád születési életkora alapján ajánlotta neked a Diablo 2-t, de érted. Hát tudom, igazából annyira szkeptikus vagyok ezekkel a dolgokkal szemben. Tehát most egy példát mondok, az HBO Max-nak az ilyen kategória besorolásai alapján például a Birdman az vígjáték. A Forrest Gump az vígjáték. Tehát, hogyha mondjuk a saját kategóriáit ilyen szinten, ilyen ügyesen tudja kezelni, akkor az enyémet inkább ne tippeljen. Én nem tudom. Neked nem úgy sem semmit, mert utálod az összes. Ja, hát, nálam üres lesz ez a bracket. Csak egy ilyen... Önnek ajánljuk a leiratkozást. Becsörök, tudod, az ügyfél szója. Van egyébként valami, amit szeretsz? Igen. Nagyon szeretnénk tudni. Nincs, hagyjátok még. No, mindegy, úgyhogy lesz egy ilyen, és ezt szerintem elég hamar meg fogják valósítani, nyilván vannak rá már próbálkozások, meglátjuk. Lehet, hogy a háttérben már most is zajlik. Az lehet. No, de menjünk tovább. A következő szabadalom egy olyan dolog lesz, amiről már régebb óta beszéltünk, és ennek egyfajta tovább gondolása. Akkor arról volt szó, mondjad, mi olyan munka? Na, semmi. Essünk túl rajta, légy szíves. Hát, csak ezzel a teszem, hogy aki a leszbikus pornóra keresre, az nem engedi a kukikat. Sejtettem, hogy valami ilyesmi húzódik meg a háttérben, ezért is mondtam, hogy essünk túl rajta. Kíváncsi voltál, nyugodtan ad ilyenkor egy érdekel. Nem, én túl esti szeretnék rá. Jó. Mert jobb az elején. Mert a végén már fáradok. Akkor már nem tűröm ezt olyan nagyon jó. Szerinted miért fár? Na mindegy. Szóval annó beszéltünk egy olyan elgondolásról, hogy hasonló gyakorlatilag letapogatás alapján a játékban dinamikusan generálná az AI a különböző zajokat, meg hasonló dolgokat. Tehát, hogy így ezzel is könnyítve, nem tudom, fejlesztők munkáját. Bár nekem ez elég lútri, hogyha valaki így ezt így utólag rakná bele, de ugye erről volt annó szó, hogy azt hiszem, hogy így írták le, hogy a érzéseidet figyelembe véve. Legyen az bármi is. Nem tudom, tehát így a következő... Mondjuk azt látod például, meg tudják csinálni, hogyha VR eszközt használsz, vannak most már benne olyan szenzorok, hogy szerintem onnan egy lépés, hogy a vérnyomásodat, meg a szívverésedet, meg ilyeneket nézze, ugye egy kínai okosóra is megcsinálja már ezt. Sőt, ugye a vacssal tudsz például EKG-t mérni. Nem tudom, mennyire pontos az az érték, de tegyük fel, hogy az. Akkor lehet vele már EKG-t mérni. Igen. Tehát tök jó adatokat tud leszedni, de mondjuk szerintem mindenkinél más. Legyünk egy példát. Te például mondjuk fel van húzva az agyad. Plafonon van a vérnyomásod, tiszta ideg, vagy nem látsz a lila köttől. Van, akit mondjuk az nyugtat meg, hogyha klasszikus zene kezd el ilyenkor szólni. Mondjuk megint valaki más az, hogyha ASMR-t hallgat, valakit meg az, hogyha valami kalapálós üvöltős, mert tehát levezesse a dolgot. Na most, hogyha szerintem... Kapcsol neked egy reflektort. Igen, kapcsol egy reflektort. Tehát, hogyha mondjuk rosszul méri fel a dolgot, és pont egy hangulatomtól, vagy a szokásaimtól ellentétes zenét tesz, és még jobban felhúzza az agyamat, akkor tudja földhöz kúrom esetünkben a PSVR kezdő. Hát az nem lesz egy olcsó. Lehet, hogy ezért tudsz neki visszajelzést lenni, hogy bocs, ezt nem. Aha. És akkor már... úgy összeválogatja. Na mindegy, tehát itt ugye hangokról volt alapvetően szó, most ezt tovább gondolták, és úgy gondolták, hogy helyzettől függően zenét játszana le neked. Itt ugye rögtön felsérlik az, hogy a Sony működik ugye zenei kiadóként is. Tehát lehet, hogy ennek egyfajta integrálása lesz, a másik dolog pedig az, hogy elképzelhetőnek tartom, hogy a Spotify, nem pont a Spotify, de lehet, hogy egy hasonló szolgáltatásnak a tovább gondolása szintú. Nyilván akkor azt össze is lehet kötni. Tehát ha például jól működik, akkor simán rá tud venni mondjuk arra, hogy havi pár ezer forintért előfizess erre, amit amúgy játékon kívül is tudsz használni, de úgy be tudják integrálni, hogy még úgy jól is essen, érted? Játssz a kedvenc zenéidet, meg mit tudom én, nagyon odavágó zenét választ például, azt sokat tud dobni. Ugye ezt nem mindenki veszi annyira komolyan, de például egy Doom-ot te el tudnál képzelni, anélkül a zene nélkül, ami egyébként alatta megy, és nem az Eternalra gondolok, mert az már szerintem nem volt annyira erős, de a 16-os Doom-on hasonlítsd össze, mondjuk próbáld ezt a játékot úgy játszani, hogy nincs alatta zene, vagy beraksz egy jazz-t. A pont ez jutott eszembe, hogy azt látja, hogy rohadtul ideges vagy, és méri a pulzusomat, és kiszedi az meg a Doom-nak a zenét, és betesz alá csajkoz ki, te hülyét kap. Nyilván ezért nincs még meg ez a szolgáltatás, tehát nyilván ezt be kell tanítani, de én itt is látom a megbúvó marketinget mögötte, hogy hogyan lehet ezt forintosítani, de az elgondolás nem rossz. Én adom azt egyébként, hogy vannak olyan esetek, amikor tényleg mondjuk egy megnyugtató zene, vagy valami hasonló, az sokat tud dobni rajta, vagy esetleg pont a sivatag közepén poroszkálsz, gecire unod az egészet, és akkor berak valami olyasmit, ami picit felpörget. Ja, így mondjuk lenne, érte? Hogy látja, hogy rohadtul kezd leesni a vérnyomásod, meg a pulzusod, meg nem tudom, hogy kicsit felpörget, hogy figyelj oda jobban? Hát valami ilyesmit. Annak mondjuk lehet értelme. Mondjuk, hogy a kedvenc zenémet időről időre bedobálna, az nem lenne rossz, máshonnan megközelítve, meg egyébként nem lehet ezt már most is megcsinálni? Tehát van Spotify integráció ezekben a játékokban? Azt nem tudom, hogy háttér, azt nem tud háttérbe futni. Talán tud háttérbe futni. Uh-huh. Ugye itt annyi lenne a különbség, hogy ez dinamikus lenne, tehát nem egy playlistet nyomna le, hanem elvileg a környezeti elemeket meg a te visszacsatolásaidat figyelembe véve válogatná ezt össze. Tök jó, mint RP bedobott. Én ezt visszafelé jobban tudnám használni. Tehát, hogyha mondjuk megy a játék, és megy egy jó zene, és ez megfogja a figyelmemet, mint mondjuk a Death Stranding-nek a zenéi, az a Straw, vagy Raw, vagy valamilyen, nem tudom milyen zenekar, és azt mondanám, hogy ez kurva jó. Kik ezek? Tedd hozzá Spotify listámhoz. És akkor ez visszafelé működne. Ennek szerintem több értelme lenne, mint hogy valami a kiadó által jóváhagyott és verifikált zenékből időnként betolakodik hozzám valami baromság. Hát, vagy esetleg még azt is el tudom képzelni, ami szintén a fordítottja lenne, hogy mondjuk hallgatod PlayStation-on a Spotify listádat, és azt mondja, hogy te figyelj, látom, hogy ezt a zsánert szereted, ilyenfajta zenéket hallgatsz, van ez a játék, ebben nagyon hasonlóak vannak, lehet, hogy tetszene. Ah. Mert egyébként nem lenne hülyeség, mert én most pont készült egy videó, még jóváhagyás alatt van, de ott például ilyen zongorafutamos zenét kerestem, és például BPM alapján lehet keresni olyanokat, hogy pont ugyanolyan tempójú zongora anyagok legyenek. Sokkal egyszerűbb, mint mondjuk hangulatra keresni, hogy mondjuk drámai, vagy melódikus, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy ha ezt ügyesen csinálják, akkor ez nem lenne rossz. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy én például visszafelé sokkal szívesebben használnám. Uh-huh. Megtalálni még ezeket a zeneket. Látod. Sony úgyis nézi, akkor majd jövő héten levédetik ezt is. Szevasztok. Most úgy is figyelnek rám, azt mondtam neked, hogy miért. Na, és akkor még egy dolgot bedobok, aztán elengedjük a szabadalmakat. Ez egy egész pozitív felvetés, mégpedig az, hogy navigáció jelbeszéddel alapon ment ki ez. Ez nem hasonló arra, amit múlt héten is mondtál? Nem teljesen. Egy integetéssel, mert hasonló, igen, hasonló. Ennek talán egy kicsit jobb kifejtése volt, ahol, hogy akkor is felvetettem, hogy én egy ilyen Kinect jellegű dolgot tudnék elképzelni. Na, itt konkrétan le is volt írva, ott volt a tévé, valószínűleg egy Bravia tévé, beépített kamerával, és az lenne a lényeg, hogy kétfajta üzemmódban tudna működni. Egyrésztről felismerni a jelbeszédet, tehát konkrétan nem a gesztúrákat, hanem magát a jelbeszédet felismerni, ezt kereséshez használná. Tehát gyakorlatilag egy keresőmotor tudná ezzel használni, ez lehet akár a store-ban, ha kifejezetten gamingről beszélünk, de akár szerintem böngészéshez is használható, meg hát mondjuk az okostévé ugye rengeteg mindenre használható, és akkor ezt össze lehet kapcsolni, ugye nyilván a Sony saját brandjén belül a többi eszközzel, gondolom én. Ez egy okos húzás. Egyszer lenne egy ilyen, tehát konkrétan a jelbeszédnek a felismerése, illetve gesztusvezérlés is, ez pedig a navigáláshoz. Ugye lehetne mondani, hogy már most is létezik, sőt, már egy jó ideje integrálták például a beszéddel való vezérlést a menüben, csak ugye ezzel az a probléma, hogy aki siket, vagy nagyot halló, ő nem teljesen úgy beszél, vagy nem mindenki beszél úgy egyébként, mint ahogy te vagy én. Igen. Lehet, hogy ők értelmesen. Nem, tehát nyilván ott van egy ilyen torzulás lehet, vagy hangosabban, halkabban, máshogy hangsúlyozva. Nyilván nem hallják vissza, tehát hogy az sokkal nehezebb úgy, és hogy ezt megkerülendő lenne ez a jelbeszél felismerés. Rögtön jönne egy visszajelzés a képernyőn, nyilván az elején nem működne 100%-osan, de maga egyébként az elgondolás szerintem jó. Mikor ilyen dolgokkal foglalkoznak ezek a nagyobb cégek, ennek mindig örülök, hogy ezt el szoktam mondani. A Micronnak is ugye azt hiszem tavaly vagy tavaly előtt jött ki az ilyen jellegű kontrollere, ugye a Sonynak pont a PSVR 2-vel együtt jelentették be azt hiszem a CES-en, hogy lesz ilyen. Tudod, ez a variálható, ilyen rohadt nagy ilyen joystick, és akkor pakolgathatod rajta a cuccokat. Úgyhogy amikor ilyen jellegű fejlesztéseket csinálnak, az mindenképpen pozitívum. Ez egyébként nagyon jó képet fest a kifelé. Ugyanakkor meg azt is látom, hogy ezeknek a praktikus implementálása egyébként megvalósítható funkcióként mondjuk kifejezetten mondjuk a VR vezérlőkön. Először ugye csak a vezérlőkön, aztán lehet, hogy eljutunk majd arra a szintre, sőt biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb arra a szintre, amikor ugye már nem kell maga a vezérlő, hanem gesztusokkal, tehát kontroller nélkül tudod használni a VR-t. Ebben is szerintem egyébként ilyen a betanítós fázisra erre tök jó. Tehát adatokkal feltölteni egy ilyen mesterséges intelligenciát, gépi tanulást, arra is jó lehet. Nyomorult Microsoft. Gondolj bele, hogy most fognak rájönni majd, hogyha ez megvalósul tényleg, hogy a mindenféle kezedben lévő eszközök nélkül működő input, akkor gyakorlatilag eljutnak oda, csak ilyet megcsináltak két generációban ezelőtt. De én azt sem értettem, tehát, hogy most lehet színi sok szempontból a Micro, de én bárkivel beszéltem, akinek volt kinektje, és azért a kineknek voltak gyermekbetegségei, főleg az első generációs kineknek. Sosem jutott el arra a technikai színvonalra, aminek szánták egyébként. Ennek leginkább anyagi okai voltak, mert sokkal drágább lett volna. Nagyon le kellett buttani. De bárkivel beszélek, akinek volt kinektje, az imádta. Én nem tudom egyébként, annak a szenzornak voltak-e olyan komoly hibája, amiket firmware update-tel nem lehetett volna egyébként megoldani. Technikailag nagy jó indulattal sem volt arra alkalmas, amire egyébként számba volt. Hát az első igen, de még a második sem. De én kíváncsi lettem volna egyébként arra, hogy abból mit lehetett volna kihozni. Rengeteg mindent. Hát egy normális szenzorral, nem ezzel a hóki-póki valami volt benne, azzal egyébként egészen finom egy, mozgásokat lehetett az volna. Egy kurva jó szenzor volt. Tehát emlékezz el, hogy az gyakorlatilag azt mondták, hogy képes ellenőrizni az embernek a pulzusát. Jó, mondott, ott kurva sok mindent volt. Hát de az meg, hogyha ezt meg tudta volna csinálni, akkor mi a kurva anyjáért nem volt képes mondjuk prompt kezelni mondjuk az embernek a kézmozgását és csak létenszivel. Na most vagy az van, hogy igazából az volt hazugság, vagy egyszerűen csak minden másra alkalmatlan volt. Nem, szerintem ők túl későn jöttek rá arra, hogy ezt nem lehet azon az áron megvalósítani, ami mondjuk a piacon megtérülő lenne. Tehát ha csak a kameraszenzort nézem, és most már egyébként rengeteget léptünk előbe, ha csak megnézed, és tudom, hogy nem teljesen ugyanaz a kettő, de megnézed azt, hogy a mobilokban már milyen minőségű szenzorok vannak, még az olcsóbbakban is, akkor ugye ott egy hatalmas ugrás jött be, nyilván ott nagyon le is mentek az árak, tehát most már sokkal inkább hozzáférhető. Kineknek például ez volt az egyik hátránya, hogy viszonylag kis felbontású szenzor volt benne, aztán a jelfeldolgozás is, most már azért olcsón előállíthatóak, nagy teljesítményű mondjuk ARM processzorok, hogy meg tudják oldani a normális jelfeldolgozást, tehát hogy időben odaérjen az input és továbbítva legyen, akkor ez még nem teljesen így volt. Tehát most már szerintem egyébként működhetne, csak szerintem azért nem foglalkoznak vele, mert ezt az irányt így vagy úgy átvette a VR. És látod, hogy azzal is vannak gondok. Tehát, hogy az sem terjed olyan ütemben egyébként, mint sokan szeretnék. Aztán vannak, akiknek olyan elborult elképzelései vannak ezzel kapcsolatban, de arra is rá fogunk térni. Átmenjünk ide? Mehetünk tovább, persze. Jó. PlayStation Plus. Nagyon röviden, ugye múlt héten beszéltünk a PlayStation Plus-ban érkező címekről, ezek azóta le is tölthetők. Hogy ha van előfizetések, nézzetek fel, töltsétek le, jó kis játékok jöttek ebben a hónapban is. Illetve visszatérő téma, hogy miért nem szabad venni PS Plus prémiumot. erre én vagyok az élő bizonyíték, aki egy évre megelőlegezte a bizalmat. Hozzáteszem, hogy a jelenlegi álláspontom még mindig az, és szerintem már nem is nagyon fog változni júniusig, azt hiszem, hogy tavaly júniusban indult, tehát akkor fog lepörögni az egy év. Rohadtul értelmetlen a harmadik tier, szerintem kettő bőven elég lenne. Ha jól tudom, a Micronak is csak kettő van, ugye az alap Game Pass meg az Ultimate. Igen. Jó lehet, ott van PC-s is, külön tudom meg izé, de szerintem ez nem véletlen. Mm. Most jön be majd náluk talán a családi csomag. Igen. De szerintem már bejött. Szerintem már bejött. Na mindegy, tehát továbbra sincs értelme szerintem a prémiumnak, de mindenképpen beszéljünk róla. Nekem az egyik legnagyobb fájdalmam az, hogy ami nekem leginkább selling point volt a prémium előfizetésnél, az a klasszikus játékoknak a behozatala. Tehát engem nagyon nem érdekelt az, hogy most kipróbálható demók lesznek, mert egyrészt elég lassan kerülnek be a tartalmak, másrészt meg elég esetlegesen, holott annól arról beszéltünk, hogy kötelezni fogják a kiadókat, és hogy ami 3 hónapon belül bele kell raktiuk a játékok kipróbálható verzióit, valami ilyesmi. A Last of Us Part One-nak a demo verziója, az, vagy ez a trial verziója, tudom ezen. Nem a teljes verzió, csak 3 órát játszott fel, talán egy 2. De az mikor került? Az most nemrég került be, és mikor jött ki az a játék? Hát nem 3 hónappal ezelőtt. Tehát azért a Sony, érted, még saját magán belül sem tartja ezt a 3 hónapos határidőt. Persze. Úgyhogy szerintem ez a trial, ez így halottnak a csók. Tehát, hogy ezen két dolog segíthetne. Egyrészt azt, ha normális ütemben pakolgatnák be szerintem a retro játékokat, tehát nem ez a havi 1-2 abból is olyat, amit nem ismer senki, hanem mondjuk 10-esével. Nyilván az emuláción még dolgozni kell, mert azzal vannak gondok, illetve amit régebben is hangoztattam, ugye, hogy amit még kapsz pluszban, az a cloudos elérése a PS3-as játékoknak. Kvázi cloudos. PS3-szerű hardware-en fut, de ugye streamelve. És ott is egy emulációt, egy jól működő emulációt, ami helyben történik, és nem, tehát kiküszöböl ilyen hibákat, ilyen retro jellegű dolgokat, mint a PS3 játékok 10 perces töltési ideje. Ja, hát igen. Ami nagyon autentikus, de geci idegesítő, főleg, hogy ha PS5-től játszol, ahol mondjuk egy Miles Morales betölt 3 másodperc alatt. De az azt az érzetet kelteni, hogy ezek a játékok kipörgethetőek 3 óra alatt. Így meg valós a 6 órás játék. És szerintem egyébként tartalmilag nem, az a generáció nem volt olyan rossz. PS3-as generáció. De én nem azt mondom, rosszak. Jó, az más kérdés, hogy azért volt 60 órás egy játék, mert abból 25 óra volt a játék, meg 30 a töltés. De a 25 is egész jó egyébként, tehát hogy én becserélném azt. Na mindegy, a hír maga az egyébként az, hogy most érkezik megint a prémiumba retro játék, ráadásul egy egészen jó. Ez a Siphon Filternek a Dark Mirrorja. Ez azt hiszem, hogy ha a számozást tekintjük, az 5. rész volt. Ő PSP-re érkezett annó, viszont elég jól sikerült, az egyik legmagasabbra értékelt Siphon Filter volt, és később portolták PS2-re is. Érdekes módon a 4. rész az nincs benne. Az első 3 benne van, a prémiumban, meg most az 5. Viszont ez jön, úgy derült ki, hogy kiszivárogtak előzetesen a trófák, ugye nem az összes, de jó néhány prémiumba sorolt retro játéknak van trófealistája hasonlóan, mint ugye a teljes értékű játékoknak, és akkor innen ez kiderült. Ez megint egy jó hír, csak szerintem marhára kevés. Tehát, hogy így tök jó lenne, hogyha jönne ez, meg még mellette még másik 20. Tudom, mi lenne érdekes? Hogyha tényleg létrehoznának egy divíziót, aki mondjuk a retro játékokkal foglalkozik, és jönnének mondjuk a PlayStation Plus-ba, várjál, azok a játékok, amik nem jöttek PlayStation-re, és kinyúlnának mondjuk tök más címekhez. Most mondok valamit, azt mondanák, hogy gyerekek, portoljuk az eredeti Alone in the Dark trilógiát, és PlayStation-ön kipróbálható lesz. Bebasszuk a retro játékok közé, és PlayStation Premiumban elérhető az befektetés. Meg ezeknek a licensze után nagyon nehéz utána menni. Egyébként az, amit mondasz, a fele már most igaz, erről mi is beszéltünk, hogy létrehozott a klasszikus játékok megóvásáért valamilyen néven fut egy divíziót a Sony, és ők pont hasonló dolgokkal foglalkoznak, hogy összeszedjék ezeket. Ugye van egy csomó Abandonware játék, ahol már a licensz tulajdonos, mint hogy 20 éve nem létezik, és egyszerűen nem szerezhető meg sehonnan a játék, legálisan. Úgyhogy én ezeknek mennék inkább utána. Tehát amik egyébként annó megjelentek, mondjuk kultikus státuszba kerültek, de már semmilyen más formában nem érhetőek el legálisan, ezeket a játékokat szedném össze. Ugye itt elvileg a licenszeléssel sem lenne akkora probléma, valamilyen szempont, vagy valahogyan biztos meg lehetne oldani, meg hát még mindig ott tartunk, hogy van ám egy rohedli olyan cím, aminek a jogtulajdonosa a Sony, és mégsem adja ki őket ebbe a gyűjteménybe, pedig nem hiszem, hogy nekik nagyon meg kéne ezen feszülni. Hát ennek visszatérő példánk ugye a Resistance sorozat. Például, bár ott nem tudom, hogy hogy vannak a jogok a... Hát Insomniac. Azt tudom, hogy Insomniac, de az nem feltétlenül azt jelenti, hogy a fejlesztőnél maradtak a jogok. De ki másnál lenne? Most vagy a Sony-nál, vagy az Insomniac-nél. Hát, nézd meg azt, hogy ha már Insomniac, ugye a... Mi az Isten volt annak a neve, ami a Micronál maradt? Sunset Overdrive. Igen, de ott is vagy a kiadónál van, vagy az Insomniac-nál. Tehát most esetünkben ennél például a Micronál. Most annál a példánál meg gondolom, akkor, hogyha nem az Insomniac-nél, akkor a Sony-nál. Tekintve, hogy PS exkluzív játékról beszélünk. Nem tudom. Voltak ilyen érdekes dolgok, hogy a Demon's Souls-nak is például a jogai a Sony-nál vannak. Tehát a From Software nem gyárthat Demon's Souls játékot, mert nem ő a jogtulajdonos. Mondjuk az más kérdés, hogy a Sony elengedte a faszba, és Európában meg az USA-ban már nem is az ő égiszük alatt jött ki a játék, hanem az már Bandai volt. És utána kötött szerződést a From a Bandai-jal, mint kiadóval. És hogy-hogy, de ugye ezért jelenhetett meg a remake, amit nem a From csinált, hanem ugye a Bluepoint a Sony gondozásában, mert azok a jogok viszont nála voltak. Tök fura, mert ugye a Fromnál van most az Armored Core 6. Az a saját címük volt, igen. Én nem tudtam, evidens, de én nem tudtam, hogy az előző Armored Core-okat is ők csinálták. Jaj, meg PS1-re jött az első. Azt hittem, hogy valahogy az Armored Core-t kikötött náluk, és ez tök jó hír, hogy dolgoznak rajta. És most néztem utána, csak úgy poénból, hogy miket csinált a From Software. Ugye mondtam neked, hogy a Steel Battalion Kinect-es változatát is ők csinálták, az emlékezetes Steel Battalion-t. Meg a Rune-t, vagy Rune 2. Fú, nem tudom valamelyiket. És ugye az Armored Core is ők voltak. Hm? És így belenéztem, és az Armored Core, ez tényleg olyan, mint ahogy emlékeztem rá, ez kurvára nem egy... Reméljük, hogy jó lesz az Armored Core, hát inkább ennyit mondok. Tehát bízom benne. Figyelj, egyébként a Souls játékok előtt talán az volt az egyik legnagyobb franchise-ok. Például a 2000-es évek elején fosták magukból a játékokat. Nem mondom, hogy minőségre is olyanok voltak, tehát az ilyenek, mint például a Kingsfield-nek az utódjai, a Kingsfield az PS1-en futott, talán még egyrészt megjelent ezére is, PS2-re, de az Eternal Ringet ők csinálták, a híres Eternal Ringet egyébként, amiben kurva sok áthallás van. Eldering áthallás. Azt néztem. Csak a két játék között eltelt 20 év, meg hasonlókat, meg a Darkness Tower. Olyan nagyon, nem szarakodtak, hogy nem lehet Eternal Ringet, akkor csinálunk Elden Ringet. Nem lehet Demon's Souls-t, akkor csinálunk Dark Souls-t. Nagyon nem szaroztak azzal, hogy őket sarokba szorítják ilyen holmi IP-kkel. Úgyhogy ez érdekes helyzet, mondom, én fenntartom extrát, azt ajánlom mindenkinek, azt szerintem nagyon jó díl. Még úgy is, hogy most azért elég sok játék kikerült belőle, de még azzal együtt is szerintem elég jó díl. Pakolgathatnák bele kicsit sűrűbben a PS5-ös játékokat, főleg, hogyha... A PS3-as, nem? Nem, itt az extrában, ugye vannak PS5-ös játékok, csak nem túl sok. Abból a nem túl sokból, ami megjelent. Ugye jelesül például a Demon's Souls, ez pont benne van, meg a Returnal. Főleg, hogyha egyébként akkora felhasználói bázist szeretnének elérni, mint amiről majd fogunk beszélni, ami szerintem egy teljesen elborult, nem is tudom, hogy ezt hogy találták ki, mindegy. Úgyhogy ja, arra szerintem kicsit jobban rá lehetne nekik gyúrni, főleg úgy, hogy ugye a PS Collection az el fog tűnni. Hú, ezzel kapcsolatban egy érdekes megfigyelésem. Képzeld el, hogy van egy kedves barátom, most vettek PlayStation 5-öt. Tőlem van behomolva a library, úgyhogy láttam, hogy miket töltenek le rá, és csináltam egy ilyen emberkísérletet. Kíváncsi voltam, hogy akinek mondjuk lesz egy... Ez egy teszt. Hogy akinek van otthon egy gyári, teljesen csont szűz PlayStation 5-je, és gyakorlatilag bármilyen játékot letölthet hozzá. Aha, miket tölt le. És láttam hogy volna, hogy a Collectionből, láttam, hogy a AAA-ból, nem tudom, hogy mik azok, amiket leszed. Collectionből nem sokat. De még az ilyeneket sem, hogy a Returnal, meg ilyenek. Azokkal már játszott. Nem, most a PS-et. A PS Collectionben PlayStation 4-es játékok vannak, az extrában vannak PS5-ösök. Valóban, de most azokra gondolok, mit tudom én, te például a Last of Us Part 1-t például leszetted, a Last of Us 1-jel játszott? Tehát PS4-e volt? PS4-e volt. Hát akkor azért nem, azokkal a játékokkal valószínűleg már mind játszott. Igen, csak az merült fel bennem, hogy például mondjuk a Ratchet & Clank Rift Apartot leszedi-e. Nem. Vagy például mondjuk a Part One-t, ezt a The Last of Us Part One-t leszedi-e, és nem. Ellenben például mondjuk kapásból a Hogwarts Legacy-t, a Returnalt, nem. Tehát itt nézegettem, hogy nem tudom ez mennyire, nyilván nem referencia értékű, de nagyon érdekes, hogy mondjuk mennyire vesznek az emberek játékot kifejezetten a PlayStation játékokért. Hát PlayStation-t a PlayStation játékokért veszel, mert mi én másért vennék. Én is így gondoltam, de messze nem biztos. Lehet, hogy egészen egyszerűen azért veszel PlayStation-t, mert van egy bizadalmad. Ha csak játszod, márka hűség, mondjuk így. Az is akkor kialakult valamiből, nem? Tehát a márkahűséged akkor van, hogyha mondjuk az előző vagy a kettővel ezelőtti generációd volt. Ha konkrétan az előző generációd volt, és márkahűségből veszed meg a következőt, akkor valószínűleg a nagyobb címekkel játszottál. Akkor nem azért veszel PlayStation 5-öt a 4 helyet, hogy játsszál a Bloodborne-nal, a God of War első részével, meg ezekkel, mert ezekkel már mind játszottál. Teljesen meg, én is, minden logika emellett szól, de most... De lehet, hogy egészen egyszerűen annyi van pozitív élménye, lett volna ennyi pozitív az Xbox-szal is, de nekem a PlayStation-nál van. De nem okvetlen a PlayStation-nek a belső címei miatt, hanem egészen egyszerűen azért, mert ő ezekkel jól érzi magát, és múlva is PlayStation 4-et vett, most PlayStation 5-et fog venni, de nem azért, nem abból a megfontolásból, mint mondjuk mi, akik benézünk a szőnyeg alá, meg minden lószart, megnézünk, hogy mi hogy fut, meg FPS buzik vagyunk, meg nem tudom én mi, mármint framerate buzik vagyunk, hanem csak simán buzik. Na mindegy, szóval csak ez egy ilyen érdekes kis addon volt, hogy ez egy meglepett engem. Én dögaszítem volna, hogy valaki szertesz a PlayStation 5-re, akkor az első gondolata az lesz, hogy mindent, ami first party játék, leszedi a Miles Morales-t, leszedi a Demon's Souls-t, leszedi a Ratchet & Clank-et, leszedi a Part One-t, leszedi a Returnal-t, és nem, ebből az... Hardcore game-e lehet, hogy se tudja ezek mik. Az bebaszna. Mert vannak olyan emberek, akik ezt így nem tudják. De az meg egy másik kérdés, hogyha nem az exkluzív játékok miatt veszed meg, akkor minek? Akkor vegyél Xboxot, sokkal olcsóbban kijössz, olyan szempontból, hogyha te third party játékokkal akarsz játszani, akkor ne vegyél PlayStation. Ezt én mondom, hogy ne vegyél PlayStation, nincs értelme. Megveszed a boxot, veszel rá egy Game Pass-t, azt játszol a third party-val. És megint ez az a logika, amivel megint egyetértek, és megint az van, hogy egy olyan tapasztalatom van, amiben újra kellett gondolnom, hogy mi van akkor, hogyha egyébként egyik sem igaz feltétlenül. Mert ugye mi pont a generáció elején beszéltünk arról, hogy ha te bízol a Sony-nak a AAA címeiben, akkor nyilván PlayStation-t fogsz venni. Hogyha nem akarsz, hogy költséghatékonyan akarsz játszani, akkor valami Game Pass alapú konzolt fogsz venni, jobb hiány ez az Xbox. Ez a két piac van. De mi van akkor, hogyha vannak olyan emberek, akik mondjuk azért vesznek Xboxot, mert eddig jó tapasztalataik voltak az Xbox-szal, és nem akarnak mást venni, ez meg azért vesz PlayStation, mert eddig jó tapasztalata volt a PlayStation-nel, és nem akar mást venni. Ezt a dolgot aláírhatja azt, hogy különben mi a faszért fogy a legjobban a PlayStation-re, mondjuk a FIFA. Hát mert több meg belőle, mint a többi platformból ezért. Mi a FIFA-ból? Nem. Tehát, hogy azt kérdezted, hogy miért PlayStation nem fogy legjobban a FIFA, nem? Aha, igen. Hát valószínűleg azért, mert egy tehát a több ember van egy platformon, akkor arra fog a legjobban fogyni azokkal a platformokkal szemben, ahol nem adtak el annyi gépet. Igen, de hogyha a játékos elhivatottság alapján választanának az emberek konzolt, mint ahogyan azt feltételeztük, akkor a például Last of Us-nak, vagy mondjuk a God of War-nak tönkre kéne verni a FIFA-t. De nem ez van, mert a GTA 5 meg a FIFA, azok bármelyik egyszerűen. A sportjátékkal ne hasonlítsd össze, tehát nem, az sose fogja azért. Csak egy példa, mondhatnám a GTA 5-t. Ez azért az egy dolog miatt rossz összehasonlítás, és szerintem már beszéltünk egyszer-kétszer, mert, és itt konkrétan a FIFA-ról beszélek, nem is a többi sportjáték, azok is jól fogynak. Konkrétan a FIFA-nak van egy olyan rétege, létezik ez a réteg, és ez egy jelentős réteg, aki nem érdekli, hogy milyen konzol, lehetne az, mit tudom én, Sanyó is, vagy akármi, ha egybe van csomag, bemegy a boltba, ő focizni akar. Focizni akar a tévén, a videójátékkal, a tévéjátékkal akar játszani, focizni. Sor. Ott van becsomagolva neki egy ekkora dobozba, rajta van a Kovács Béla kurva jó kapus, vagy mit tudom én ki, csatár az elején, meg rá van írva, hogy FIFA. Azt fogja megvenni. Neki aztán tök mindegy. És ez egy nagyon széles réteg. Ez az a réteg, aki azért vesz konzolt, mert FIFA-val akar játszani, neki az életbe több játéka jó. Nem lesz arra. Jó, most belekapaszkodtunk a FIFA-ba, csak egy példának hoztam fel, most nem kifejezetten a FIFA-ra gondoltam, hanem ez third party játékok, amik verik az exkluzívokat. Ez mindig így lesz. Nem. A Nintendo-nál például nem így van. Mert a Nintendo-ra nincsenek third party játékok, de úgy nehéz. Oké. Tehát például a Nintendo Switch-en azért nem a GTA 5 a legmagasabb példányszámba eladott játékban, nem indul el rajta. Ja, úgy mondjuk nehéz. Úgy nehéz. De ott is, hogyha szigorúan veszük, jó, igen, mert megnézed, mert van rá Mario, ugye az első azt mondom a Mario Kart, pont most frissítették egyébként a listát, de messze az első a Mario Kart, és akkor még Zelda van ott, meg Pokémon. És ugye, szerintem az első 20-ban nincs third party, de azért, mert nem nagyon jelenik meg rá third party játék. Nintendo van sükr. Na jó, bocsánat, kicsit elkanyarodtunk a tárgyra, de szerintem ez egy tök érdekes téma, majd kommentben várom a visszajelzéseket. Láttam, hogy a chatfalon is elindult a beszélgetés ezzel kapcsolatban. Nagyon érdekel nektek, mik a meglátásaitok, meg hogy ti például, amikor PlayStation-t vagy Xboxot vettetek, mennyire volt mondjuk húzóerő a first party cím. Xboxnál nyilván nem annyira, de PlayStation-nél például mennyire volt nálatok szempont ez, vagy mennyire volt mondjuk más dolog a hajtóerő, úgyhogy jöhetnek kommentben a visszajelzések ezerrel. És azért nekünk viszonylag hardcore a hallgatóságunk, tehát ez is egy ilyen fajta merítés lesz, de igen, engem is érdekelne egyébként. Sokszor láttam azt egyébként, tudod, mi dönt? Tehát átlag valaki mondjuk a gyereknek vesz konzolt, nem ért hozzá, vagy nem is akar nagyon érteni. Hozzá a gyerek azt kért, ha nem konkretizálta, vagy tök mindegy, hogy konkretizálta el, mert úgyis azt fogják mondani, hogy Nintendo, mert van egy bizonyos korosztály, akinek az összes konzol Nintendo, mindegy. Bemegy a boltba, és azt mondja, hogy neki kell egy Nintendo, akkor nyilván kikorrigálja az eladó, hogy ő nem Nintendo-t is tud vásárolni, de nem biztos, hogy azt szeretne, és onnantól azt fog dönteni egyébként, hogy az eladó mit akar eladni. Mert nekem is vannak ismerőseim, akik ilyen helyen dolgoznak, márka hűek, mondjuk így, és a kutyának nem ajánlja a másik gépet, hanem ő akkor mindenkinek azt mondja, hogy ezt vegyed, ez a jobb. Uh-huh. És valószínűleg itt el is dől. Tehát nem fogsz vele vitatkozni, mert nem értesz hozzá, azt mondod, hogy az jobb, vagy mi fér bele a büdzsébe, az meg a másik. Hát megint azt tudod, hogy nem a kereslet teremti meg a kínálatot, hanem a kínálat a keresletet. Bemész Nintendo-t venni, kimész PlayStation-re. Szerintem fordítva nagyobb rá az esély. Mi, hogy ez túl nagy, nem fér el. Azt kicsit adjad a kijelzősen. Az a tévéseke. Az a... Ami ezt nem kell internet. Ó, magának Nintendo-k. Azon nem is működik. Ma lesz egy hosszabb Nintendo szakaszunk. Igen. Amit van, aki sokszor hiányol, aztán amikor berakjuk, akkor rájöttök nagyon gyorsan, hogy ez nem biztos, hogy kellett volna, de ma Nintendo szempontjából többségében pozitív híreink vannak. A rövid hírek szakaszon fogunk vele foglalkozni. Azért, mert én is hívő. Nem ész a GTA-t vegy, és Forzába jössz ki. Vonuljunk tovább. Egy kis PSVR. PSVR, ezt viszonylag gyorsan le fogom darálni, ugye nagyon közel a megjelenés, láthattátok már, hogy egy-két orgánumhoz ki is kerültek már a próbadarabok, majd érkezik belőle ott náluk teszt, minőséget nem kommentálom, lehet, hogy majd mi is ki fogjuk tudni próbálni, ez még függőben van. Mindenképpen jön hozzánk, csak még nem tudom mikor. Már az NDA-t aláíratták velem, semmi extra nem volt benne. Ez ne add el. De legyőző módászik, nem szétbassz. Ugye két hét múlva itt a hivatalos megjelenés, február 22-től, aki előrendelte, az valószínűleg kézbe is tudja venni. Ugye, ha igazak azok az állítások, hogy ugye nem volt annyi előrendelő, mint amennyire számítottak, akkor szerintem a boltok polcain is fogtok belőle látni, ellentétben ugye a PS-e megjelenéskor, mert most már sem igaz. Úgyhogy mindjárt itt van, mindjárt jön, és kiadott egy új marketing anyagot, egy videót kiadott a Sony, ahol nyilván játékbevágások vannak, meg leginkább arra fekszenek rá, hogy bemutatják a különböző képességét, és akkor szerintem ezen még egyszer utoljára menjünk végig, amit itt el is mondanak, röviden kitérünk rá, és utána remélhetőleg legközelebb pedig már tudjuk is mondani, hogy ebben mi volt igaz, és mi az, ami ordas nagy kamu. Szakértelmünk teljes arzenájával neki fogunk feszülni a hardvernek. Így van. Tehát szerintem ezt egyébként azért tolták ennyire most előtérbe, mert ők is látják, hogy lehet picit túlárazott lett, és akkor így megpróbálják alátámasztani, hogy miért. Tehát, hogy tudjuk, hogy milyen technológia van. Ugye, ott van a 4K HDR kijelző, felbontása jóval nagyobb lesz, sokkal magasabb frissítési rátával, mint a PSVR 1-nél. A mostani VR eszközök közül, és ez egész jónak minősül. Ugye a Tempest 3D, ezt annyira bírom, hogy ezzel a hanggal a Sony a PS4 óta dobálózik, hogy milyen kibaszott kurva jó hang van mindenben, meg ugye a PS5-ben is külön chip van, meg mit tudom én, hát én ezt meg az életben hallottam. De ezt külön támogatja az ízés, ez az InZone füles, nem? Ja. Annak vannak elég fura dolgai, úgyhogy ezt inkább, hogy bár képzeld, egyre rájöttem, hogy mi baja volt. Nem kapcsoltad be? De rájöttem, hogy miért merül olyan kibaszott gyorsan, meg hogy miért dobál el így néha hangot, meg ilyen dolgokat. Na. Meg hogy egyébként miért vibrálja ki a sötétbe a szemem. Na. Azért, mert hülye helyre rakták a bluetoothos párosítást, mert alapból wireless, és kikapcsolás helyett néha azt nyomod be. Na, ő nem úgy csinálja, mint a legtöbb bluetooth eszköz, hogy keresi egy darabig, hogy tud-e valamihez kapcsolódni, és hogyha nem tud, akkor nem tud, hanem ő úgy csinálja, hogy bluetooth, hol a bluetooth, hol van, és nem kapcsolja ki soha. Az folyamatosan keresi. Ó, bazd meg! És azért vibrált folyamatosan a fülesen a izé, meg azért berült le 3 óra alatt. Na mindegy, úgyhogy ezt így sikerült kiköszönölni. A hangzása még mindig fura. A izé nem rossz, az ajszűrés az jó. Bár hozzáteszem, hogy szerintem az árához képest, de első generációs termék, maradjunk ennyiben. De ugye például az izé az jóval olcsóban hozzáférhető, a 3D Pulse, vagy Pulse füles, vagy mi a neve, az is ilyen fejértől, amit a megjelenéssel együtt lehetett vásárolni. Meg nem mondom neked. Mindegy. Úgyhogy ebben is lesz Tempest 3D, aminek szerintem egyébként VR-ban több jelentősége van. Ha működik, akkor igen. Akkor igen. Ugye 110 fokos lesz a Field of View, tehát ahol körbe tudtok nézni, amit ugye egyszerre láttok. Belerakják ezt a foveated renderinget, ami arra megy rá. Ez az, ahova nézel, azt rendeleli? Ahova nézel, azt rendeleli magas felbontásban, és ami meg nincs fókuszban, azt alacsonyabban. Ugye ezzel teljesítményt lehet spórolni, és el tudják azt érni, hogy ahelyett, hogy minden úgy nézze ki, mint a kiszart hányás, csak a terület 90%-a fog úgy kinézni, és egy picivel jobban az a kicsi, amit nézett, ne túlzok. Azért, hogyha láttátok PSVR-os tech demókat, tehát így, amiket mutogattak, például Call of the Mountain, azt az egyet, az azért nem néz ki rosszul VR játékhoz képest, tehát nem az a job szimulátor színvonal. Ez kicsit olyan, mint az, amit nem tudsz, az nem fájnak a tovább gondolása, amit nem látsz, az nem fáj, nem? De egyébként tényleg, tehát mivel azt nem fókuszálod, ez egyébként egy okos megfejtés. Ezért mondom, hogy minden nézhet ki szarul, csak az nem, ahova nézel. Így van. Ugye lesz benne eye tracking, tehát szemkövetés, rezegni fog a fejeden a pánt, ezt is mutogatták. Tehát akkor nem zár jól? Ez feature lesz? Nem az, hogy nem zár jól, csak hát tudod, hogyha mit tudom én, valaki fejbe baszik bunkorba, de hogy értem? De olyan arra is meg, hogy megpróbálod értelmezni. Ez olyan, mi lehet? Bedobok egy szóviccet, menjünk tovább. Nem, ez nem szóvicc, de próbálom megérteni itt a technikát. Így te sikerül. Technika is téged. Na mindegy, úgyhogy rezegni is fog a fejeteket, kurva jó lesz, mert megnézem, hol lehet kikapcsolni. Egyébként te hány játéknál használod például az adaptív trigger, meg a többi funkcióját a DualSense-nek? Sehol. Kikapcsoltam mindent. Készülök, kiszedtem a rezgést, kiszedtem az adaptív triggert, kiszedtem az égvilágon mindent belőle. Tudod, mi van? Most már tudja a gyári üzemidőt az akkumulátor. Igen. Ez olyan, mint a Duások 4-en volt, tudod, az a kurva erős fény a hátulján, ami elvileg ugye a kameratrackinghez kellett, és mondták, hogy hát ez nem lehet mit kezdeni, azt egy firmware update-tel levetted a fényerőt, azt még te 2 órával tovább ment. Igen. Egyébként apróság ez a fejen lévő rezgés. Tudom, mint erről eszembe? Voltam annó a IFA-n. Kister autó, igen, IFA. Tudom. Igen, a Platon. És ott volt egy ilyen fejhallgató, aminek az volt a lényeg, hogy nem a füledbe megy a hang, hanem a koponyádon keresztül viszi át a rezgés. Aha. És kurva kíváncsi voltam, hogy fú, ez kurva jó, mert nem jár zajjal, mert kiméri a hallójáratot, és a körülöttem lévőket sem zavarja, és tényleg azt a rezgést át lehet vinni, milyen fasz. Megfőzi az agyam. Aha. Föltettem a fejemre, hallgattam egy zenét, de fél perc után az meg szédültem. Olyan volt, mint a körülbelül egy boxmeccs után. Tehát aki már játszott ilyen kesztyűzést, vagy nem tudom mi, meg hogy így öklöztek, vagy nem tudom mi. Boxnak hívja. Az. Tehát olyan volt, mint egy ilyen kis edzés után, tudod, így kóvályogtam, hogy hú, bazd meg, azért ez kemény egy volt. Egy hát csak egy jutott eszembe, hogy ha mondjuk ez valami hasonló lesz, akkor ezt elsők között fogom kikapcsolni. Nekem azért ne remegtesse a fejemben ezt a szart. Hát figyelj, a legtöbb ember úgyse tudja nagyon hosszú távon elviselni a VR-t. Bár az ember... Ez és ezen azt sem segít, ha rezeg a fejeden valami. Nem arról van szó. Vagy mi is. Na mindegy. Úgyhogy lehet. Én emlékszem, hogy mikor ugye kijött a PS5, és ingyenesen le lehet tölteni hozzá ezt az Astrobotos játékot, ami a DualSense képességeinek a bemutatására szolgált. Én amíg azzal játszottam, kibaszott módon élveztem. Azóta a játékok vagy nem használják, vagy kikapcsolom rögtön, meg gecire idegesít. Tehát a kodnál szerintem 5 perc után kikapcsoltam az összes ilyen funkciót. Borzalmasan zavaró. Én nem mondom azt, hogy nincs olyan, ahol ezt lehetne jól implementálni, mert például nekem a Rift Apart-ba az implementációt, az a pókos minijáték, ahogy azt megcsinálták, az nekem például kifejezetten tetszett. Ugye ezt annól lejátszották egyébként a Ratchet Remake-nél is, döntögetni kellett, azt hiszem a golyót kellett vezérelni, vagy valami ilyesmi volt. Tehát van, és én a Sony belső stúdióitól várnám leginkább, hogy ezt kihasználják értelmesen. Tehát, hogy ne az legyen a cél, hogy ezek benne vannak, ezzel valamit kezdeni kell. Mert annak szerintem úgy nincs értelme. Hogyha bele tudnak rakni olyan funkciókat az adott játékba, ami ezt úgy használja ki, hogy az plusz élményt nyújtson, és ne úgy érez, ne azt érezd, hogy csak azért van, mert hogy rá kellett írni a dobozra, hogy de ezt támogatja, akkor tök jó. Egyébként meg inkább hagyják a picsába. És ettől függetlenül én például a DualSense-et imádom, szerintem marha jól sikerült az a kontroller. Nagyon. Hatalmas előrépés a DualShock 4-hez képest, úgyhogy azzal alapvetően nincsen gondom. VR-ban ugye ez picit más, ott sokkal fontosabb a dinamikus interakció és visszajelzés, hozzá tud adni az élményhez, illetve ott egy play session, mint már mondtam, nem is olyan hosszú, úgyhogy ott mindenképpen jó, ha ez jól megvan csinálva. Szerintem egyébként a Call of the Mountain-nál erre odafigyeltek, mivel az gyakorlatilag a húzó cím, szerintem ott egyébként ez jól fog működni. Ott tudom, az a íjnek a felhúzása, meg ezek, azok nagyon erre vannak kitalálva. Kíváncsi leszek egyébként, hogy ezek a kontrollerei a VR-nak, azok milyen gyorsan fognak merülni. Mert ez most úgy néz ki, hogy a Sony-nál ebben a generációban elég komoly probléma. Tehát úgy a DualSense-nél, úgy a Edge-nél. Igen, az a... És nagyon kíváncsi vagyok, hogy oldották meg, mert nyilván a headsetnél nem lesz probléma, mert az USB Type-C-n keresztül fogja majd venni a naftát. Viszont a kontroller az nem. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy az hogy fog működni. Egyelőre én nem találkoztam olyannal, ami ezt mélységesen taglalna. Majd az első tesztek. Ott szerintem azért nem lesz annyira zavaró, mert én simán lehetem azt képzelni, hogyha mondjuk lesz. Azt hiszem, hogy külön megvásárolható hozzá, vagy a nagyobb csomagban benne van egy dokkoló. Igen. Ahol ugye leülsz, játszol a VR-ral, na most szerintem toppon max 3 órát bírsz ki. Van aki érzékenyebb rá, van, aki kevésbé érzékenyebb. Én nem látom azt, hogy mondjuk főleg a mostani minőségű VR játékon, hanem mondjuk egy húzamba 3 óránál többet tudja játszani. Mert elfárad a kezed, még ha ülve játszol akkor is, meg egy csomó minden, 3 óra annyit ki fog bírni, azt csod nélkül ki fogja bírni, utána meg leveszed a fejedre, és fölrakod a dokkolóra, és tölt. És akkor másnap, mikor megint előveszed, akkor megint fel van töltve. Tehát itt szerintem ez annyira nem. Azt jobban látom, hogy mondjuk miért baj az, hogy a DualSense 3-4 óra alatt lemerül, mert olyan nekem is volt, hogy leültem, azt játszottam mondjuk egy húzamba 6 órát. Ritkán, de van ilyen. És ott igen, zavaró, mikor ördögzsinóron kell. Ez is tudod olyan, hogy ez megint ilyen kényelmi dolog, mert hát hány olyan konzolgeneráció volt, ahol zsinóros volt ugye a dolog. Persze. De most már ugye nyilván ki kell szolgálni a vásárlói igényeket ilyen szempontból, sokkal fontosabb az üzemidő. Igen. Meg valahol egyébként ez a technikai fejlesztés is nem. Tehát nem az, hogy vezetékel legyen állandóan a kontroller. És mégis ott vagyunk, hogy pont a hülyeségek miatt azt vettem észre magamon, hogy ha itt játszom például Hogwarts Legacy-t, vagy Elden Ringet, vagy bármit, akkor a kontrollerem az alapból töltőn van, mert nem akarok olyannal szembesülni, hogy feldobja nekem a battery load, mert nem, kurva kellemetlen megtöri az immerzilest. Ja. Na mindegy. Egyébként kicsit vészmadár leszek, a közvetítési időnek nagyjából a felénél tartunk, és még csak az első oldalon. Azért mondtam, hogy lehet, hogy itt egy picit túllógunk. Ma nem rohanok, úgyhogy ha egy kicsit túlcsúszunk, akkor nem tudom, hogy te terveztél-e még valamit így. Semmit. Tudunk, tudunk hozni bort is, úgyhogy ez nagyon jó. Nagy, jó. Ha nálad nincsen véletlenül. De csak mielőtt beülök az a kocsiba. Ja. Ja, úgyhogy, ja, meg itt ugye még, amitől kevesebb szó esett, ez a finger touch detection, tehát hogy érzékeli azt, hogy éppen fogod-e a kontrollert, vagy nem. Ezt úgy demozták, hogy azt hiszem erre a Firestorm, vagy Stormfire, vagy mit tudom, ilyen ez a kommandos játékban ilyen különböző gesztúrákhoz lehetett. Ja, tudom, melyik az, benne is van a listában. Igen. Ahhoz lehetett használni, tehát hogy azt nézi, hogy elengeded, vagy fogod-e a kontrollert, és akkor valamilyen szinten képes ezt ezzel valamit kezdeni. Ez még egy jó pofa dolog lehet, itt is, hogy most használják, nem használják, mondjuk szerintem egy Elixnél kurva jól lehetne, mert az elég interaktív. Az elég, igen. És én egyébként nagyon-nagyon várok egy minél hamarabbi bejelentést, hogy akkor lepacsisztunk a Valval, és akkor legalább azt a kurva portot rakja valaki össze. Őszinteszek, hogyha ezt a premierre nem tudták összehozni, akkor ezt nem fogják. Ahogy a Val fejleszt, amiről múltkor neked beszéltem, simán el tudom képzelni, hogy azt mondták, hogy bocs, most épp nincs kedve senkinek megcsinálni, majd foglalkozunk vele valahogy. Hát, én azért erre nem vennék mérget. Volt nekik már ilyen együttműködésük. Figyelj, amikor Gabe azt mondta, hogy a PlayStation 3 a világ legszarabb dolga, ami csak történhetett, és két évre rá a Portal 2 az, annak az volt a fő platformja. És kim volt a Sony konferencián, és ő jelentette be nagy csinadrattával, meg mindennel. Úgyhogy van az a pénz, tehát, hogy ha a Sony ledobott nekik annyit, hogy most 3 hétig megint ne kelljen játékot fejleszteni azzal, hogy engedélyezik, hogy ezed is fusson, akkor szerintem megcsinálják. Az is benne van. Nyilván, meg az is lehet egyébként, hogy azért nem megjelenése, mondjuk ez már csak ilyen jóindulatú gondolat, mert nem akarták kanibalizálni a saját játékokat, amit meg hozzácsomagolnak. Mert azért tegyük össze a kezünket, hogyha te most választhatnál, hogy mivel veszed meg a PSVR 2-t, Call of the Mountain-nal vagy Half-Life Alyx-szal, és az Alyx-ról már tudod, hogy egyébként kurva jó. Biztos, hogy Alyx-a. Ezért tudja, hogy az Alyx-a. És nem azért, mert a Horizon-nál bármilyen komolyabb problémám lenne, egészen egyszerűen a Half-Life Alyx annyira jó, hogy ezt én még egyszer végigjátom. És én ezért csinálnék egy ilyen oda-vissza dolgot, hogy ti kiadjátok PSVR 2-re a játékot, ami majd fut PlayStation-on, tehát hogy csináltok egy portot, mi meg engedélyezzük, hogy a Steam-en keresztül működjön a PSVR, és el tudjátok ráadni a játékotokat. Igen, de a Steam-nek van saját VR eszköze. Van, de egyébként, ha megnézed, azt ők nem tolják annyira. A kurvára nem tolják. Az Alyx esetében láttam egyszer talán reklámot rá, aztán utána hagyták az egészet a picsába. Tehát nekik most bejött a Steam, de ők azzal fognak pöcsölni. Igen, amikor a fasz a Valve, én el tudom képzelni, hogy valaki elvesztett egy fogadást, és ki kellett adniuk a Valve VR-t, a Steam VR-t. És mondták, hogy jó, oké, ez le van tudva, akkor csinálják valami. Ez is mennyire döbbenet már, hogy most ugye örül a Valve, hogy milyen jól fogyott a kézi konzol. Miért most kellett feltalálni a kézi konzol? Tehát, hogy ez ide gondolkozott el rajta, hogy a PS Vitát is úgy elásták, hogy elment belőle több mint 30 millió darab. Nyilván nem úgy fogyott, mint a PSP, de nem fogyott szarul. Majd meglátjuk, hogy mi lesz. Szerintem ott is megint valaki elvesztett egy fogadást, és meg kellett csinálni a Steam Deck-et. Ott is azt mondta, valakit zavart, hogy handheldben nem tudott normális frame-rate-tel játszani a Zeldával, most már tud. Igen. Szerintem mondom, hogy így zajlódnak a fejlesztések, hogyha vesztenek egy fogadást, valaki veszít egy fogadást, akkor kiadják azt a cuccot. Ja, lehet. Lehet, hogy így működnek, mert egyébként kurva nagy a kust egyébként a Steam Deck körül is. Emlékszel, a megjelenés körül... Nem, már készül a következő generáció. Azt mondták, de az régen volt. Tehát a megjelenés környékén kurva nagy kommunikáció volt. Most már legutolsó az volt, hogy a valamelyik játékot Steam Deck optimalizálták, de valami ennyi volt szerintem nagyjából. Szerintem pont a Hogwarts Legacy-ra mondták, hogy nem optimalizálták, hanem megkapta a minősítést, vagy valami ilyesmi. Lehetséges. Azt de nagyjából ennyi. Szóval én nem lepődnék meg, hogyha egyébként arról is kurva kusnál. Arról is szó volt, hogy ezt a Steam VR-os lószart majd fejleszteni fogják, és jön a második generáció, aztán arról is mél a kus van. Nem sietik el. Valahol van szó, a Steam azt termeli nekik a végtelen pénzt. Azt... Kicsit ismerős nekem ez a fajta mentalitás egy másik kiadóhoz, jelesül a Take-Two, aki nem nagyon szeret játékot kiadni, amikor meg véletlenül is kiadnak, az se teljesít túl jól. De van egy vagy két címük, amivel így el vannak 20 évig. Na de viszont, hogyha jövedelmező dolgokról beszélünk, akkor beszélünk egy kicsit arról, hogy van egy érdekes adatunk a PlayStation 5 játékosokról. Így van. Itt két hírben fogjuk ezt taglalni. Mind a kettőnek a közös metszete az, hogy kikerült a harmadik negyedéves pénzügyi jelentése a PlayStation-nek, a Sony-nak. Ugye itt biztosan tudjátok, hogy ugye a pénzügyi negyedév az mindig negyedév csúszásban van a valós kapcsolatban, tehát ez gyakorlatilag a karácsonyi időszakot fedi le. A pénzügyi negyedév az, ami március, az utolsó, tehát a pénzügyi év az márciusban zárul. Negyedik negyedével. Ez ugye a karácsonyi időszak nagyjából, tehát ez a október, november, decemberi. Ez került ki, és akkor ebben volt pár adat, ami ilyen érdekes. Például az, hogy ugye tudjuk, hogy nagyjából azt hiszem 32 millió PS5 fogyott eddig. Annyi van a piacon, annyit adtak el. 30 mennyi? 32 millió. 32, igen. 32 millió. Ez majd a másik hírben fontosabb lesz. És hogy elviekben az a statisztikája a Sony-nak, hogy ezekből, ezeknek az egyharmada, az teljesen kvázi új felhasználó. Tehát ez azt jelenti, hogy az előző generációban ő nem birtokolt PlayStation-t. Értem, mit jelent. Csak nem, nem, csak... mert hogy ugye ezt lehetne úgy is mondani, hogy új felhasználó, hát mi ő? Volt neki már PlayStation-je, csak most ugye csinált egy új profilt. Nem, itt konkrétan arról van szó, hogy, hogy az előző generációban nem volt neki PlayStation-je, tehát ezek elvileg olyan emberek lettek becsatornázva ide, akik eddig más platformon játszottak, vagy nem játszottak, nyilván az is lehet. Biztos vagy, hogy le tudják mérni, de én ezt csak profil alapján tudom elképzelni, abban meg belejátszhat azt, hogy csinált egy új profilt. Bár miért csináltál volna új profilt? Tehát az előző rajta van egy kazal játékot. Hát meg visszafele kompatibilis az eszköz, tehát nem. Annál magát. Ez nekem kicsit fura. Azért, mert ugye viszonylag nehezen hozzáfér, most már egyre könnyebben, de viszonylag még mindig nehezen hozzáférhető a konzol, és ugye beszéltünk arról, hogy az early adopterek, azok a hardcore fanboyok, meg aki ugye nagyon várta, és hogy emellé belefért az összes felhasználónak az egy harmada olyan volt, aki egyébként nem kötődött ilyen szinten a platformhoz, az nekem fura. Mert én azt hinném, hogy az a 30 millió ember, az még mindig nagyjából az a rész, hogy azt hiszem 118 millió, valami ilyesmi PS4 fogyott a teljes, tehát mai napig bezárva, nagyjából ennyi, ez majd egy másik hír kapcsán lesz fontos. És hogy annak az egyharmada, az bőven a márkahűség, meg a több generációs dolgok miatt van ott, de ezek szerint meg akkor nem. Hogyha egy ilyen új platformnál ez ennyire... nagy szám, vagy számomra meglepően magas százalék, az kicsit fura. Ez persze azt is jelenti, hogy ezek szerint valamit jól csináltak, mert be tudtak vonzani egy csomó új embert. Jó, ez mindenképpen egy komoly eredmény. És akkor ehhez még egy kis hozzácsatolt információ, hogy ugyanebben az időszakban, tehát a Q3-ban. Egyébként elég jól teljesítettek, 7 millió PS5 ment el a karácsonyi időszakban, ami 82%-os növekedés az előző negyed évhez képest. Nyilván összehasonlítani a harmadik negyed évben mindig akkor lesz a legmagasabb az eladás. Persze, a karácsony az mindig kiemelt időszak. Alapvetően, de az, hogy majdnem rá tudod duplázni az addigi is magas keresletre, az egy elég szép eredmény. Úgy könyveljük el magunkban ezt a 7 milliót, mert majd lesz egy másik eladási mutató, amivel ezt majd össze kéne hasonlítani. Igen, ez a 82% egyébként szerintem nagyrészt a God of War Ragnarökhez köthető. Abba volt bundle egyébként? Az nem biztos, nem is kellett, hogy legyen bundle, szerintem nagyon sokan vannak, akik úgy voltak vele, hogy kivárnak majd egy húzó címhez, húzó címig. Nagyon sok embernél lehet, hogy ez volt például mondjuk a Horizon Forbidden West évelején, és nagyon sok embernél tudom képzelni, hogy például a God of War Ragnarök volt év végén. Ha valakinek mondjuk a Gran Turismo volt, az meg egybe jött nagyjából a Horizon Forbidden West-tel, tehát az egy negyedéves időszakra halmozódik fel. Az, hogy a God of War ennyivel többet jelent, az hát figyelj, egy érdekes szempont. Nyilván nem mindenki a God of Warhoz vett PlayStation, de ugye tudjuk, hogy a God of War mennyi 11 millió ment el? 11 millió. Ez egy szép szám, és lássuk, pont arra a negyedévre vonatkozik. Igen. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon szép érték. Igen, ahogy Balázs is mondta, hogy majd fogunk még beszélni a PlayStation 5-nek a forecastjeiről, hogy merre mennek, hogy mennek. Illetve majd a következő negyedév is érdekes lehet, mert akkor meg fogjuk tudni ugye azt, hogy mennyi PSVR ment el, és hogy akkor az, amiről a múltkor beszéltünk, hogy mennyit szeretett volna eladni a Sony, és végül mennyit sikerült valósan, az addigra már rendelkezésre fog állni. Jó. No, maradunk a Sony-nál, és maradunk a Last of Us-nál. Akiket érdekel a brand, és már nagyon szeretnének játszani a Last of Us-szal PC-n, azok nyilván észrevették, hogy történt egy kis módosulás a dátumnál, és ez nem előnyére, hanem hátrányára, de ennek is oka van. Így igaz. Teljesen átadom neked. Nem akarom kanibalizálni azt, amit kihaláztál. Igen, tehát gyakorlatilag az történt, biztos aki ezt szorosabban követi, azt látta, tehát elhalasztották a Last of Us-nak a PC-s megjelenését. Hál' Istennek most beszélhetünk arról, hogy annyira, nyilván nem örülünk soha a halasztásnak. Van, aki ezt is támadja, mert ugye kialakult egyfajta nézet, hogy ha halasztanak valamit, az azt jelenti, hogy majd jobban összerakják. Na sajnos ez nem minden esetben igaz. Ez kurva, tehát valami szokott lenni. Halasztanak és nem lesz. Igen. Vagy lehet, hogy jobb állapotban jelenik meg, akkor nem akarom tudni, hogy jelent volna egyébként meg. Például Infinite. a B plusz egy évet kapott. Itt hál' Istennek nem kell ilyenről beszélni, itt konkrétan 3 héttel tolják el a megjelenést, tehát eredetileg március 3-án jelent volna meg a játék PC-re, ugye ez a Last of Us Part 1, tehát a PS5-re remake-elt tartalmat fogjátok megkapni gyakorlatilag PC-re, nyilván lesz benne egy csomó extra opció, meg állíthattok a grafikán, meg minden ilyesmin. Ugye ezt tolták el március 3-ra, március 28-ra, az volt a visszajelzés, hogy azt szeretnék, hogyha tipikusan megint a legjobb formában kapjátok meg a játékot. Én azt mondom, hogy egy 3 hetes csúszás, ha ezt tudják tartani, akkor abszolút belefér, és akkor még el is tudom nekik hinni, hogy ezt tényleg bugfixelésre használják, vagy mondjuk extra opcióknak a beletételére, vagy azoknak a letesztelésére. Ez szerintem még nem olyan vészes. Ami mondjuk vicces, hogy ezzel a módosítással pont úgy jön ki, hogy véget fog érni a Last of Us sorozat, és következő héten megjelenik PC-re a Last of Us. Hogy, és egyébként említették a kiküldött kommunikációban, hogy hát nagyon köszönik, hogy mennyien szeretitek a sorozatot, és hát ez olyan jól esik nekik. Tehát én azt mondom, hogy lehet benne egy ilyen is, nem feltétlenül, de... Éppen csak azt nem mondták, hogy jó hírünk van, egy héttel tovább tart a Last of Us. Végül is. Gyakorlatilag az is igaz lenne. Nem tudom. Szerintem ennyit egyébként ki lehet bírni, tehát ez még nem olyan vészes. Rettentő kíváncsi leszek rá, hogy a sorozat végezte után mekkorát fog ugrani a Last of Us játékos bázis? Hát ugye azt tudjuk, hogy most a Part 1-nak az eladásai 287%-kal nőttek a sorozat elindulása után. Az igen. Tehát majdnem háromszorosára nőttek az eladások, úgyhogy egy karácsonyi szezonon vagyunk túl. Az szép. Tudom, miről lennék kíváncsi? Vajon a Halo sorozat alatt is megugrott az Infinite játékos? Szerintem a Halo sorozat alatt is megugrott a Last of Us eladása. Hát de most nézzük, hogy ránézem a Halo sorozat, és ezzel úgy játszani. De ott meg így... Hagyjuk, nem rugdassuk a Halo sorozatot. Majd ha kijött a második évad. Vagy azt lemondták végül? Vagy, nem vagy, tudom. Végig megy. Azt valaki dobja már be ide csetre, hogy azzal mi lett a döntés, mert azt tudom, hogy először meg lett rendelve a második évad, aztán nem tudom, hogy úgy miután lepörgött az első, azt úgy tényleg akarják-e folytatni. Szerintem sok értelme nem lenne. Engem kurvára feldobna, mert megint lehetne hétről hétre mind röhögni. Körülbelül ennyi. Forgatják, rendkívül. Nagyon jó ír. Hát a Paramountnál van pénz. Nem akarunk statisztálni ott? A Hero-ba? Aha. De nagyon jó lenne. Na persze. Mondjuk a maszk alatt nem látnak, milyen fejet vágszod. Tudod, rád néznek, hogy katona maga miért ilyen szobor. No. Akkor ezt felvezetem, jó? Jó, légy szíves. Az Insider Gaming. Insider Game? Van ilyen. Mindegy. Van most egy új hír. Ugye a Sony-nak most a szeptemberi, hát most már majdhogy nem nyílt titokként van kezelve, mert több oldalról is megerősítették ugyanazt az időszakot, hogy szeptember magasságában fog jönni ez a PlayStation 5 revitalizálása a Sony-nak. Tudjátok, ez a disk lesz. A szeptemberben jön, mert én csak arról hallottam, hogy áprilisban kezdik meg állítólag a gyártást. Mindenhol szeptember van, akit a cégben is szeptember volt. És most egy újabb hír látott ezzel kapcsolatban napvilágot. Én itt beírtam valamit, ami nekem nem volt teljesen egyértelmű, mert ugye itt arról volt szó, hogy a lemezmentes PlayStation 5-ről beszélünk, ami ugye kvázi a slim lenne, és ez kisebb lenne, vékonyabb, és ugye nem kerül bele a lemez meghajtó. Ezeket mi mondjuk, ez még nem biztos, nem, hogy így lesz, de valószínűleg de ezeket így lesz. Jó, nyilván ezek hivatalosan nincsenek, mindegyik rumor státuszban van, de mindegyik rumor ugyanarra mutat, hogy nem lesz benne a lemez meghajtó. Most eddig úgy volt, hogy a lemez meghajtó külön lesz árulva. Igen. Na most én itt azt láttam egy másik egy beírásnál, hogy ott viszont ki lesz véve a konzolból, de csomagolva lesz árulva. Megvásárolhatod bundle-ben is. A bundle-ben is benne lesz. Tehát, hogy igen, tehát megveheted azzal együtt is, de külön is. Tehát kvázi, mint hogyha most eldöntöd, hogy digitálisat akarsz ugye most, vagy pedig a lemezeset, csak itt ugye mind a két gép ugyanaz lesz, csak vagy lesz hozzá meghajtó, vagy nem. De nem ez a lényeg igazából itt. Igen, tehát a lényeg az, ja, és ami fontos, hogyha megveszitek ezt a külső meghajtót, és annak örülnétek, hogy nektek már van egy digitális PlayStation, ott mindenki nyugodjon le a picsába, a régi digitális PlayStation-nál nem lesz kompatibilis a külön kapható Blu-ray meghajtó, úgyhogy ezzel nem kell aggódni. Na de, ami szintén érdekes, az az, hogy mi fog történni ezzel az új konzollal, ugyanis állítólag a Sonynak nagyon-nagyon ambiciózus tervei vannak, és olyan, eladásokat vár tőle, ami irreálisan magasnak tűnhet, de lehet alapja, és majd visszakanyarodok arra, amiről múlt héten beszéltem, mert ez két szempontból működhet, de akkor itt betenném ezt ide, hogy egy ideig ugye az volt, párhuzamosan fogják árulni ezeket a konzolokat. Szerintem, amíg le nem állítják a régi gyártását, és ki nem fogy a készlet, addig igen. Hát én az utóbbiban gondolkodom, szerintem, hogy ki nem fogy a készlet. Szerintem, amint elkezdik ezt a slimet gyártani. A gyártást még nem állították le, azt tudjuk. Hát még nem állították le, de szerintem, hogyha elkezdik az újat gyártani áprilisban, ahogy te mondod, akkor szerintem azt úgy fogják leállítani, hogy a régi az már... De akkor hagynának egy 3 hónapos gepet a bevezetés előtt? Ugye, a múltkor mondtam, hogy van erre elgondolásom, de lehet ez is az is. Mert egyrésztről adná magát, hogyha párhuzamosan gyártod, mivel külön futószalag, más csíkszélesség, stb., akkor le tudnád fedni jobban a piacot, ha van rá igény. Tehát ha el lehet adni annyit, miért ne tennéd? Másrésztről valószínűleg árban nem teheted paritásba, mert pont az lenne az előnye az új gépnek, hogy olcsóbban meg tudod venni. És akkor, hát hogyha eléd tesznek egy ekkora, most így nem látjátok, de így akkor mutatom, hogy mondjuk egy ekkora gépet, ami tudod, hogy az az új, azt mit tudom én, azt most szép csomagolásban van, rá van írva, hogy mit tudom én, plusz vagy akármi, és kerül $400, meg ott van mellette ez a nagy ventilátor, ami mondjuk $100 többe kerül, és már 3 éve a piacon van, akkor nem biztos, hogy meg fogod venni. Nyilván abban az esetben, ha ott tartanánk még mindig, ahol tartottunk 2 évvel ezelőtt, hogy tök mindegy, mi úgyis megveszem, csak legyen, mert ennél jóval drágábban is megvették, még a mostani áremelésnek a sokszorosáért is elfogyott, akkor lehetne. De egyébként nem tartom valószínűleg, ha csak vissza nem tudtam most már nyomni annyira az árát az OG PS5-nek, amire van esély, mert az ugye, ahogy öregednek a gyártósorok, tehát ahogy a csíkszélesség csökken, a régieken gyártott termékek ára is csökken, tehát már olcsóbban tudod bérelni, tehát levihette egyébként, meg tudjuk, hogy voltak ilyen spórolási megoldások, hogy a részbordákból kevesebb került be, átalakították meg ilyesmit, tehát valószínűleg lejjebb vitte. Tehát ezért mondom, hogy megtörténhet az is, hogy így fognak sokáig egymás mellett futni, de valószínűleg megtartom azt, amit te mondtál, hogy olyan nagyon sokáig egyébként nem lesznek egyszerre piacon tartva, és viszonylag hamar leállítják. Ha tudják már most, hogy nagy mennyiségben fogják tudni gyártani, és amilyen számokat ők várnak, emellé azért kell a gyártás, akkor kivezethetik hamarabb. Ennek picit ellent mond, hogy egyébként a régi modellből is mennyit el akarnak adni. Még. Hát azt mondja, ki akarják zúzni a picsába. Van még egy érdekes szempont egyébként, ami pont most villant be, hogy mondod ezeket a dolgokat, hogy oké, hogy egyik oldalon a gyártásnak, a technikának, amit beleraknak az előállítási ára, az nyilván csökken az évek előre haladtával. Viszont emlékszel, hogy az Xbox 360-nál, amikor volt a Red Ring of Death, akkor miért érte meg a berendelt konzoloknál az egészet kibaszni a picsába, ami a konzolban volt, de a dobozát, azt a burkolatot egybe hagyni? Mert a dizájn az többe került, mint a technika, ami benne volt. Na most, hogyha ez megáll itt is, és a Sony azt mondja, hogy egyrészt olcsóbb lesz az elektronikának a belepakolása, és azt mondja, hogy ezt az egyébként fancy, de egyébként totál nem funkcionális burkolatot azt mondja, hogy levisszük valami kurva fapados dizájnra. Ahogy te is mondtad, összenyomjuk, és az egész valami geometriai alakzaton fog kapni. Kaptok egy kurva kockát magyarul, amit okádni lehet kifelé. A Sony nem fog kockát kiadni, de... Miért ne adta ki? Megnézed egy egyedi dizájnnal, mert mindegy. Legyen egy kavics. Kiadnak valami... Értsetek, hogy mondom, kiadnak valami szaros, tök egyszerű dizájnt. Ja, értem, tehát költségcsökkentés miatt, hogy az is valamilyen kurva egyszerű. Igen, nem lesznek ilyen kiálló szarok, nem lesznek ilyen belső felületre nyomott Sony logó, meg mindenhol az X4Z. Tehát ilyen abszolút budget. Rettentően budgetre lenyomják, akkor viszont bejöhet az, amit én múlt héten mondtam, hogy olcsón fogják piacra dobni, és ez egyébként lehet, hogy egy kurva nyomott áru PlayStation lesz. Hát, kurva nyomott árat nem tudok elképzelni, nyomott árat el tudok képzelni, amit nehéz eldönteni. A Sony a PlayStation-t, körülbelül a PlayStation 3 óta, előtte ez nem volt annyira jellemző, főleg az elsőnél, de még a másodiknál sem, de a 3 óta prémium konzolként kommunikálj. Ez egy prémium életérzés, ez egy prémium minőség. Ha te kiadsz belőle egy ilyen budget, light verziót, akkor arra nem tudod rámondani, hogy ez egy olyan jó szívvel tudod, hogy ez egy Sony termék, nézd meg. Mert a Nintendo nem mondjuk tök mindegy. Kiadták a Lite-ot, aki igazából nem akarta lecsatolni ugye a Joy-Con-okat, az tök jól el volt vele, mert ő azt látta, hogy ez is olyan, az is olyan. Az, hogy itt ezt le tudom venni, az tök mindegy. És tökre megegyezett a konzol. Nem volt mellé prémium érzet alapból sem társítva, mert nem volt rá szükség. Ott volt értelme ennek. De ha visszaemlékszel, még az előző generációban is a Slimnek szerintem a megjelenése, most a Pro-t hagyjuk, de a Slim megjelenése egyébként mennyivel és ott az nagyon minimálban dolgoztak, ugye, mert emlékszel, hogy nézett ki az a régi PlayStation 4, hát mint egy darab tégla. Igen. Körülbelül egy szépen megdizájnolt tégla, de tégla. De ott a Slim azért egy megnyerőbb külsejű modell volt. Persze, hát azért azt ne felejtsük el, hogy a konzol az elsősorban a nappaliban van számva. Na most, elfér. Hát igen, mert egyrészt elfér, mert azért mutatnia is kell valahogy. Na most azért a PS5-tel ezt nagyon nehéz megcsinálni. Ne, jó, azért félreértés ne essék. Tehát nem 60 ezer forintos konzolról beszélünk. De hogyha mondjuk a Sony be tudja ezt lőni egy 180 ezeres kategóriára. Tehát amennyibe ma úgy is került. Még vissza tudja odáig vágni. Egyébként ez indokolt lehet. Azért, most, hogy erről azért beszélünk. Emelt, hogy most ő legyen a jó fiú, mert visszavágja az árakat? Azért emelt, mert mondjuk így tudja kihozni. Ő se saját pénze ellensége. Tudod, ez a Black Friday mentalitás, mikor látod, hogy a elektronikai áruházakban így át van húzva egy összeg, amennyiben soha büdös életben nem került, igen. És lehet, hogy egyébként most drágább, mint amennyiben egyébként került, de most az van ráírva, hogy 200 ezer forint helyett csak 80, és a múlt héten megvetted egyébként 50. Akkor igen. Szerintem egyébként meg tudják, viszont nem beszéltünk arról, hogy milyen prognózisa van a Sony-nak ezzel. Igen. Akarsz szóval beszélni? Beszélk én. Én ebben a matekban elvesztem be valami őszintén, hogy nekem mondjad te. Tehát induljunk ki abból, amit már előbb is... Van egy pár adat, amit tudtunk eddig is. 32 millió PlayStation 5 ment el eddig, mióta megjelent. Ez az egyik adatunk, tehát 32 millió... Illetve van egy másik adatunk, hogy ugye az Q3-ban, tehát ott a karácsony környékén, ott a 3 hónap alatt elment 7 millió, ami egy elég kimagasló eladás volt, és 80%-kal több volt, mint az előző negyedévben, tehát akkor nagyjából össze tudjuk azt adni, hogyha akkor elment 7 millió, akkor olyan, hát nem teljesen a fele, annál egy picit több, de mondjuk olyan 4 millió ment el körülbelül a őszi szakaszban. Tehát ehhez hozzáadjuk a szeptemberi megjelenését az új modellnek. Tehát az azt jelenti, hogy neki lesz 6 hónapja nagyjából, hogy teljesítse. Jó, hogyha a pénzügyi negyedévet nézünk, akkor több. De úgy nagyjából be tudjuk lőni azt, hogy most ugye elment akkor abban a fél évben mondjuk 11 millió. Na ehhez képest mit jósol a Sony? A Sony azt jósolja, hogy a 23-as pénzügyi évben jelesül, tehát most márciustól jövő márciusig, ő elfog adni a piacon lévő 32 millió PS5-je mellé még 30 milliót. Tehát egy éven belül elad annyit, mint eddig összesen. Mint eddig összesen. Két konzolból. Igen. És a felosztás pedig úgy néz neki, hogy a régi modellből szánnak még 12 milliót a piacra, az újból pedig 18 és felett. Ami ha azt veszed, hogyha tényleg pénzügyi évet nézünk, és szeptemberben jön, akkor 9 hónapja lesz rá. A régi modell 6 hónap alatt 11 millió ment el belőle, az új modellnek el kéne menni 18 milliónak, viszont lenne rá picivel több ideje. Ez még okés. Ezt még azt mondom, hogy megvalósítható, ha ennyire, tehát hogyha folyamatosan fennáll ez az érdeklődése a konzol iránt. De emellé hogy adsz el még 12 milliót a régiből? Ez szerintem az magyarázhatja. Nem tudom igazából, mi a PlayStation 5-nek a jelenlegi piaci állapota, tehát, hogy most már van-e készlet például a sztorokban. De most már az úgy kéne. Szerintem van. Kéne, hogy legyen. Van. Tehát ez most arra volt szó, hogy ebben a pénzügyi évben a most piacon lévő digital és lemezes konzolból eladnak 11 milliót, ugye? 12, de igen. 12-t, akkor a 23-as pénzügyi évben. Na most... Ha áprilisban beindítják a Slimnek, nevezzük Slimnek a gyártását, akkor, és tegyük fel, hogy addig gyártják a régieket, és onnantól állnak át egy kis eltolással az új gyártására, akkor elképzelhető, hogy lekerül a gyártószalagról annyi, amennyi a piacon lévőkhöz hozzáadva, hogy 11 millió, talán. talán az akkor így lehet. Azt el tudom képzelni, hogy a régieket mondjuk, régiekre mondjuk bedobnak egy csökkentett árat, mondjuk lejjebb viszik. Kiszorják. Húszadóval mondjuk menjen ki. Valamennyivel menjen ki. Esetleg bándorozik őket. Az új meg eleve mondjuk kimegy nyomott áron, tegyük fel, az megbusztolhatja úgy az eladásokat, hogy pillanatok alatt elmennek. Jó, hát biztos, hogy torzakép valamennyire olyan szempontból, hogy ugye ez is szép eredmény, ez a 32 millió, ami eddig elment, de ez úgy ment el így, hogy azért tudjuk, hogy főleg az első évben ott nagyon nehezen lehetett elérni. Tehát ott bőven nem tudtak annyit eladni, amennyit el lehetett volna. Tehát ott szerintem, hogyha az első évben végtelen készletár rendelkezésre, akkor lehet, hogy a mostani számoknak a másfél-kétszeresénél tartanának. Nyilván úgy csökkenne a felvevőközeg is. Tehát ilyen szinten lehet, én azt mondom, hogy ez még mindig egy picit azért elég pozitív hozzáállás, hogy ennyi kimegy, de ha meg azt nézed, hogy, és nem tudom, mennyire lesz gyors az átállás, az idei évben fogjuk azt látni, hogyha nagyon agresszívan elkezdi tolni a Sony, hogy kizárólag Next Gen címeken, PS5-re jelennek meg csak játékok, ami azért most már tudjuk, hogy nagyjából így lesz. Tehát a God of War Ragnarök volt kb. Így a lecsengése a cross-gen játékoknak. Nyilván a third party-k még tudnak ilyet csinálni, meg fognak is, ők nehezebben engedik el ezt, de a Sony szerintem aktívan rá fog feküdni arra, hogy a first party játékai csak is kizárólag, tehát hogy terelje a tömeget, és amint mondtam, 110-valahány millió PS4 felhasználó van, annak egy része már rendelkezik PS5-tel, egy jelentős része meg még nem. Markolat, köszi szépen a 24 hónapot. Azért belegondoltál ezekbe a számokba? 114 millió PlayStation 4 felhasználó van, ami lifetime. Hát annyi konzol van, az még lehet több felhasználó is. Lehet. De 114 millió PlayStation 4. Igen. A Sony egy éven belül tervez 30 milliót eladni. Igen, de ha viszont... Azért ezek brutális számok. Ha a teljes életkorát nézed, ugye, hogy volt? 7 évig volt piacon... 7 évig volt piacon a PS4. Most is piacon van, de hogy a generációtól generációig nézzük. 13-ban jött ki, 20-ban megjelent a PS5. Aha. Tehát 7 év. Ugye most lesz 3 éves a PS5, majd szépen ebbe az évbe, az már majdnem a generáció fele. Tehát elvileg nem olyan ördögtől való ötlet az, hogy a generáció felénél az eladások fele, mert ez a 60 millió vagy 62 millió összesen, az nagyjából a potenciális vásárlók felét, tehát a teljes generáció alatt elérhető vásárlók felét jelenti. Ha így veszed, akkor nem annyira ördögtől való, hogy a harmadik év végén egyébként belemenve a negyedik évben már ott legyenek, hogy a felhasználók fele. Mert nyilván, ahogy tolódik ki a generáció és a vége felé érsz, egyre keves, tehát csökkenni fog a vásárlói kereslet. Persze, persze. Úgyhogy igen, csak így ilyen szempontból igen. Arányait meg volumenét tekintve engem ez így borzasztóan megdöbbentett most, hogy ez tényleg így prognoszizálja a Sony. Aztán reméljük nem úgy járnak ezzel, mint a PSVR 2 jóslatokkal, de egyelőre ez nagyon-nagyon ambiciózusnak tűnik. Én drukkolok, hogy összejöjjön nekik. Úgyhogy figyeljünk nagyon, ami lesz szeptemberben. Ha ezt tényleg kiadják szeptemberben, akkor legkésőbb az E3 idejéig. Ezt le kéne rántani. Na nem az E3 színpadán, de ugye nem lesznek ott. Kikommunikálni? Hát valamikor ezt kommunikálni. Hát figyelj, szerintem áprilisban kezdődik a gyártás, akkor akkortájt szerintem már konkrétumokat is fogunk tudni, és szerintem hivatalos bejelentés meg ilyen május-június. Úgy legyen. No, ez volt a PlayStation szekció hattyúdala. Hát Microsoft. Figyelj, ezt átengedem neked, mert te imádsz az Activision Blizzard felvásárlásról beszélni, majd belekötök, jó? Hogy nem mindenbe belekötsz. Úgy se kötök bele. Nem is tudom, valaki írt a múltkori Reflektor videó, vagy kettővel ezelőtt, hogy olyan jó lenne, hogyha visszatennénk a Game Pass-es játékbejelentéseket a Microsoft szekcióban, azok mindig olyan pozitívak voltak, és kicsit ellensúlyozná, hogy mindig negatív értelemben beszélünk a Micro-ról. Ez sem feltétlenül igaz, bár azért be kell valljam, hogy nyilván azokra az ember jobban felkapja a fejét. Meg bár pozitív értelme, bár arról kéne beszélnem, hogy itt a Starfield milyen kurva jó, hogy a Halo Infinite-ban most raktak megint 40 óra kampányt, hogy a félből már játszható, ez mondjuk félig mentik, igaz? Beszélünk én arról. Én tök szívesen beszélnék ezekről. Nyilván, ami még egy ideig foglalkoztatni fogja az embereket, ez az a felvásárlás. Erről Discordon elindult egy elég hosszú diskurzus. Ott egyébként be is dobtam, hogy ma beszélni fogunk erről, úgyhogy ha vannak ezzel kapcsolatban kérdések, akkor azt így a cseten be is dobhatjátok, vagy ha esetleg én tévedek, nem jól néztem meg valamit, vagy hasonló. Szakértői mi voltunk, van beszélünk róla. Konteúzunk csak. De azt tudunk. Az nagyon. Én csak visszamondom, amit olvasok, sosem mondtam, hogy el is hiszem. Jó, nagyon helyes. Jó, jó pap lenne belőle. Nem. Nem. Jó, hát azt a sztorit a kisfiúval azt hagyjuk. Már na mindegy. Kisfiúkat nem én szoktam elküldeni a picsába. Azt, azt tudom, nem szoktam őket elküldeni. Ha jól van szó, a Activision Blizzard felvásárlás. Ugye történtek előrelépés. Gyakorlatilag annyira történt, ugye, hogy most, amin igazából áll az ügy, az három szervezetnek a visszajelzése, ugye az amerikai szervezet, aki ezzel foglalkozik, az FTC, a... Semmi, csak az a... Ne terej, bal. A CMA, ami ugye a Egyesült Királyságnak az ezzel kapcsolatos szervezete, illetve az EU-nak is van egy... Ugye, milyen fura egyébként, hogy erről most külön kell beszélnünk, ugye nem olyan régen volt a Brexit, de mindegy. És tudom, hogy a Fidzsi-szigeteken, meg Szerbiában, meg mit tudom én, hol már jóvá hagyták, de egyébként az olyan kurvára nem haladó országban. Fejlett országokban meg. Igen, tehát hogy az ilyen jellegű, hogy oké. Okay. Na mindegy. Ugye tudjuk, hogy az FTC elindította az eljárást a Microsofttal szemben. Ott már voltak olyan hírek, hogy most már állítólag annyira nem olyan biztosak az álláspontjukban, és hogy majd valami engedményekért cserébe majd ezen majd módosítanak, de erre nincsen még konkrétum. Viszont amiről van konkrétum, az az Egyesült Királyság beli szervezetnek a visszajelzése, ugyanis ők most kiadtak egy előzetes kommunikációt, hozzáteszem előzetes kommunikáció, tehát ez nem nincsen még így belefoglalva, hogy ez a végleges döntés, illetve hogy ezen nem lehet változtatni, ez csak az, hogy azok alapján, amiket ők dokumentumokat megvizsgáltak, illetve a visszajelzések alapján, az iparági visszajelzések, illetve a játékosok visszajelzései alapján, ők ezt látták. Uh-huh. Ez került ki, aztán ennek majd lesznek folyományai. Mi volt ebben? Ebben ők azt mondták, hogy ebben a formában ők nem támogatják, sőt ellenzik a felvásárlást, mivel az a, és itt ugye az Egyesült Királyság beli játékosoknak nem lesz jó. Uh-huh. Mire alapozták ezt az egészet? Nyilván ugye a visszajelzések alapján azt állapították meg, hogy kvázi monopólium, azért mondom, hogy kvázi monopóliumot, mert van, ahol ez nem volt annyira hangsúlyos volt, amelyik szekcióban hangsúlyosabb volt, kerülne ezzel a Microsoft, nyilván ezzel lehet vitatkozni ezer szempontból, mindkét oldal vagy három szokott számokat bedobni, mindegyik próbál mindig aláígérni a másiknak, és tudod, itt szoktak ilyen eszméletlen hülye nyilatkozatok jönni, amit egyébként a gamingiparban most már kvázi megszokhattuk. Erre építjük a műsort. Igen, tehát egyelőre úgy néz ki, hogy ha nem is feltétlenül, még hogyha ez így tovább is megy ebben a formában, ez nem fogja megállítani a felvásárlást, tehát ilyenről egyelőre nincs szó, viszont erősen módosíthatja. Ugyanis mind az amerikai, mind az Egyesült Királyságbeli, és nagyon úgy néz ki, hogy az európai döntéshozóknál is, most a nagyobb cégek ellen, és itt nem feltétlenül csak a Microsoftra gondolok, az ilyen jellegű felvásárlásoknál elkezdtek egy kicsit módosítani a hozzáálláson. Eddig körülbelül, hogyha ilyenről volt szó, akkor elfogadtak egy úgynevezett ráutaló magatartást, amiben hivatalosan papírba foglalva sosem volt olyan dolog, hogy például a Micro, hogyha megveszi a Bethesdát, akkor nem fogja exkluzívá tenni a tartalmakat, de az alapján, ahogy eddig a piacon viselkedtek, és tattaratta, ezt nem is kérjük tőlük, mert ráutaló magatartás volt arra, hogy ezt nem fogják megtenni, de Micro azt mondjuk, hogy pont megtette, de hogy alapjában véve ez eddig működött. Most az ilyeneknél, az talán nem tudom mennyire jó példa, de ugye amikor a Disney... megvásárolta a Warnert? Melyik volt az utolsó nagyobb megvásárlás? 20th Century Fox. A Foxot, bocsánat, igen. Tehát amikor a Disney megvette a Foxot, azt úgy engedélyezték neki, hogy egy jelentős részét, azt hiszem a sportszekciókat, Sky Sportsot, meg az ilyeneket, mindegy, tehát egy jelentős részt, egy nagyobb részt, azt kötelező jelleggel el kellett rögtön adnia. Tehát, hogy ez nem lehetett az övé, mert akkor ott túlságosan nagy monopólium. Uh-huh. Hasonlót vetett fel itt is a CMA, hogy ők megoldásként azt látják, aztán majd még utána beszélünk más dolgokról is. Sőt, beszéljünk először, hogy mit találtak, és akkor majd utána mondom, hogy milyen megoldásokat kínáltak. Tehát, hogy ők megvizsgálták ezeket a dokumentumokat, arra a következtetésre jutottak, hogy ezzel a felvásárlással rosszul járnak ugye a felhasználók, mert ez magasabb árat fog szülni, kevesebb választási lehetőséget, kevesebb innovációt, és a versenyhelyzet eltűnését eredményezni. Itt kifejezetten a cloud, tehát a felhőjátékos piacra gondoltak. Itt egyébként megemlítik azt, hogy az ő számításaik szerint a Microsoftnak ebben a szekcióban már most 60-70%-os piaci részesedése van. A cloud gamingben? Igen. Azt hogy? Szerint egyrészt, mert valóban a legnagyobb szolgáltatás az övék. És tudom, hogy van az Nvidia-nak, ugye a Stadia most eltűnt. Tehát most az úrról beszélünk? Az xCloud-ról. Az xCloud-ról. 60%. Figyelj, hogyha megnézed, ott van az Amazon Luna, amit szerintem kutya nem használ. Igen. Ott van a Google Stadia, ami most már nincs ott. Igen, és azzal ez egyébként szerintem pont nem tett jót a Micronak, az, hogy most tűnt el a Stadia, és nem tudjuk ugye, hogy a piacnak mekkora szegmensét hasította ki magának, de most már sem ekkorát, mert eltűnt. És ott van még ugye az Nvidia megoldása, ami viszont csak PC-n működik, amennyire én tudom, meg talán Androidon. De hát ugye, meg ezen a Shield nem vagy a lófaszon. Igen. De ugye az meg idő alapú, tehát az, ha jól tudom, akkor abban nincs ez a folyamatos, tehát ilyen 3-4 órás ciklusokat bérelhetsz, valami ilyesmi van. Tehát ott is vannak megkötések. Illetve a másik, ami jelentős dolog, hogy ha a library-t nézzük, tehát az elérhető játékok listáját, ott viszont messze a Micro megy legjobban. És ugye arra hegyezték ezt ki, hogy ha ebbe a szolgáltatásába egyébként ő még beleintegrálja az Activision-ös címeket, illetve az Activision, a Blizzard és a King-nek a címeit exkluzívvá teszi a saját cloud szolgáltatására, akkor onnantól kezdve alapvetően nem lehet vele konkurálni. Ha jól tudom, ezek már most sincsenek benne a többiben. Az xCloud-ra elő lehet fizetni a Game Pass nélkül? Szerintem nem. Mert ha nem, akkor a Game Pass előfizetők alapján nagyjából jól tudunk következtetni arra, hogy Zolcsibe is dobta. Hát, hogyha a Game Pass előfizetők jelentik az xCloud elérésnek a 60-70%-et, akkor a cloud piacra egy elég jó közelítő számunk lehet, és az nem túl magas. Szerintem ez nem ennyire egyértelmű. Ugye itt bele kell azt is számolni, hogy például rengeteg okos eszköznél hozzábasszák az előfizetés. Tehát azt hiszem, Samsungnál például így okos tévét vesz, akkor nesze itt vagy játsszál vele. De az is Game Pass előfizetésnek minősül, nem? Nem tudom, hogy az milyen formában valósul meg, de most tök mindegy, az a lényeg, hogy nem azt nézd, hogy mekkora a piac, hanem van egy meglévő piac, ami majd még bővülhet, valószínűleg fog is. És ennek a jelentős résznek most többségét már ők birtokolják, ezen torzíthat. Még jobban. És ugye tudjuk azt, hogy főleg felhőszolgáltatás, vagy pedig live service, nevezzük live service szolgáltatásnak, a Microsoft a nem gaming alapú szolgáltatásaival azért csinált csúnya dolgokat. Elég, hogyha mondjuk az O365-re gondolsz. Amivel egészen beszűkítette a lehetőségeket, illetve rákényszerített olyan dolgokra, amit nem biztos, hogy szerettél volna. Tehát sokan elfelejtik, hogy ebben a szempontból nem csak az Xboxot, mint a kvázi leányvállalatát kell vizsgálni, hanem ugye magát, a Microsoftot, és ugye, mondom, ők rengeteg más piaci szegmensben jelen vannak, és rengeteg más piaci szegmensben elég undorítóan viselkednek, és itt ezzel pont nem az Xboxot akarom bántani. Csak sajnos ezt ők magukkal hozták, hogy ők egy sokkal nagyobb cégnek a szubdivíziója, és emiatt nem nagyon lesz abba beleszólásuk ilyen szinten szerintem, hogy az anyacég hogy dönt. Ugye ez pontosan fordítva, vagy nem teljesen fordítva, de például a Sony-nál ez azért működik egy kicsit másképp, és ezt nem védelmükből mondom, csak elmondom, hogy náluk hogy van, hogy mivel a Sony-nak nagyon sok részlege kurva szarul megy, például a mobilos, például. Ezért, mivel náluk jelentős részét a bevételnek és a haszonnak a PlayStation tervezi, tehát termeli, ezért ott nagyon sok mindent hozzájuk is igazítanak, meg úgy allokálnak összegeket is, és ott emiatt jobban beleszólás van. Itt ugye nem, mert a Microsoft az akkora gigacég, hogy hihetetlen. Úgyhogy ez még azt mondom, hogy akár igaz is lehet. Az, hogy most a magasabb ár, innováció visszaszorítása, választási lehetőség visszaszorítása, ezekbe bele lehet kötni. Tehát, hogy ezek azért támadhatóak. A magasabb ár az elősen spekulációs jellegű, én el tudom képzelni. Tehát, ha van, nézd meg mondjuk a VOD szolgáltatókat, és nézd meg, hogy melyik mennyi tartalmat szolgáltat. Szerintem messze a Netflix szolgáltatja a legtöbb tartalmat, és a Netflix, minőségben nem menjünk bele, de mennyiségben igen. És az is a legdrágább. Tehát, hogy talán az HBO Max, az Amazon Prime Video, meg a Disney Plus együtt kerül annyiba, mint a prémium csomagja a Netflixnek. Ugye ez a 4K-s, 5 felhasználós. Amit egyébként most ugye majd szűrni fognak. Igen. Le is fogom mondani abban a pillanatban, mert itt semmi értelme. De hogy igen, tehát hogy elképzelhető, hogy ez így lesz, meg miért ne tehetné meg? Tehát, hogy ők sem Teréz anya, tehát hosszú távon hasznot kell termelni. Mert miért tartanák fenn? Ugye nekik nem esik olyan nehezükre így megszüntetni valamit. Emlékezz vissza a streaming szolgáltatásra, amit megvettek, és mondjuk belezúztak valami kegyetlen sok pénzt, aztán bezárták egyik napról a másikra. Régen emlékeztem rá, de most már nem tudom, mi volt az. Nem is az a lényeg, de az most tavaly volt, vagy tavaly előtt valahogy így nem olyan régen. 2 éve volt valahogy, igen. Nem tudom, mi volt az. Úgyhogy igen, nyereséget kell termelni. Tud-e a Game Pass a jelenlegi formájában nyereséget termelni? Tudjuk, hogy nem. Tehát tudjuk, hogy nem nyereséges. Nyilván, hogy most tíreket vezetnek be, vagy pedig csak árat emelnek az alapszolgáltatáson, vagy lesz agyonreklámozott tartalommal elérhető. Nem tudjuk, ezért mondom, hogy ez a része abszolút spekulációs, de azért ez egy eléggé megvalósulónak tűnő hosszú távon felvetés. Azért mondom, hogy ebbe annyira nem mennék bele, ezek a vitathatóak, és ezeket majd a Microsoft vitatni is fogja. Amivel az most szarban van, úgymond, és aztán majd a következőnél meg szerintem majd átadom neked a szót a következő hírnél, ahol valakik meg úgy gondolják, hogy nem hogy nincs szarban, hanem nyerekben van, de mindegy. Az, hogy ezt mondtam, hogy most rengeteg ilyen kvázi trösztelenes eljárás indul nagyobb cégek ellen. Ugye nem is olyan rég keresztbe baszták az Nvidia-nak az ARM felvásárlását. Meg is lepett, hogy az tavaly volt, de azt hiszem, hogy régebben. Igen, és ugye az is egy elég magas értékű dolog volt. Most azt akarják kifele kommunikálni, hogy ugye igen, ezeket át lehet engedni, de nem abban a formában, ahogy régen, tehát hogy kvázi beleszólás nélkül, hanem mutatni is kell valamit kifelé. Tehát azt én sem gondolom, hogy ezt úgy meg tudják nyerni, hogy teljesen keresztbe zúzzák a felvásárlást, tehát hogy nem fog átmenni. Én szerintem itt nem tartunk, olyan infók még azért nem jöttek, meg ahhoz nagyon sok mindenkinek nagyon egy húron kell lennie, és ezt nagyon alá kell támasztani, de bizonyos koncessziókat el tudnak érni, és erre fognak törekedni, hogy azok viszont átmenjenek. Na és itt jön be az érdekes dolog, hogy ők fel is vetettek ilyen koncessziókat, mi ez? Most ott tartunk, hogy mik azok a simítások, amivel ezek a szervek engedélyeznék, vagy... Itt konkrétan a CMA-ról van szó, de igen, valószínűleg a több is hasonlót fog kérni. Hogy mit kéne csinálni az Activision Blizzardnak, hogy átmenjen ez az egész. Ők hogy képzelik el, hogy ez működjön? Igen. 4 dolgot vázoltak fel, amit így javasolnak, és mondom, ez előzetes kommunikáció. Figyeljetek. Nagyjából hasonlóan néz ki a 4, lépcsősítve mondom, tehát a legkisebbtől a legnagyobbig megyünk. Alaptézis, megveszik az Activision Blizzard Kinget, mind a 3, vagyis hát az egy vállalat, de mind a 3 része hozzájuk kerül, az összes IP-val, de az összes Call of Duty-hoz köthető bizniszt és annak a szekcióit el kell adni a picsába. Az igen. Tehát nem lehet náluk a kod, illetve az ahhoz köthető fejlesztő csapatok sem, meg semmi. Tehát, hogy megkapnak mindent, ami az ABK-ban benne van, vovostul, minden este, minden szarostul, de mondjuk a kodot el kell adni a Take-Two-nak. És akkor Crash Bandicootért fizettek ennyit. Az jó lesz. A mikrokommunikáció is fura volt itt, mert ők, nekik volt egy ilyen hozzászólás, ez még jóval ezelőtt volt, hogy ők ugye többször kommunikált, hogy nem tudják, mikor jelent meg az első kód, meg az nem is annyira fontos, meg és utána azt mondták, hogy hát de nekik igazából ebből a legfontosabb a Candy Crush, illetve a King, ugye a mobilos részleg. Egyébként brutál bevételt termel az is, de hogy nekik az a fontos. És nyilván az a része igaz is, tehát brutál pénzt termel, azt nem igazán tudom nekik elhinni, hogy az Xboxot a Candy Crush-sal akarják megturbózni. Ha bevételt nézzük szigorúan, akkor oké, okay, de nem fog szerintem azon segíteni semmit, hogyha a Game Pass-be bekerül a Candy Crush. Most csak nyilván egyszerűsítve veszek, mindegy. Nem, de a Micro azért már csapott le hasonló jellegű dolog, de hiába nevetjük körbe a Candy Crush, de jó pár évvel ez a körbe rögtük a Minecraftot is, és a Minecraftra is lecsapott a Micro, és kurva jó dealt csináltak, úgyhogy nekik ez izgalmas. Itt is volt egy, itt van egy ilyen oda-vissza játék, azt láttam, hogy a netten nagyon sokan vitatkoznak ezen, hogy ugye felrólják a Micronak azt, hogy olyan fajta piaci politikát fog folytatni, amit egyébként más most már csinál. Tehát, hogy egyrészt azt mondják, hogy meg lehet bennük bízni, mert ott van például a Minecraft, és hogy az multiplatforma mai napig. Vagy ott van például a Psychonauts 2, és az is multiplatform lett. Meg ott meg felhoznak pár példát. Ezekben egy közös van. Hogy ezek mind a Microsoft felvásárlás előtt jelentek meg, vagy be voltak már ígérve minden platformra is. Igen. És ugye nekik is volt exkluzív díjük, és itt nem mentegetni akarom a másik oldalt, mert nyilván akkor rögtön feljön, a Sony ezt csinálja. Csak ott is az az érdekes, ezek gondolkoztam, és ha dobtok be majd még címeket, az tök jó lesz, mert nekem így hirtelennyiben nem jutott más eszembe. Igen, csinál ilyet, hogy megvesz third party-kat. Azért nem venném ide a first party-kat, mert ugye ő kiadókat nem vesz meg, ő fejlesztő csapatokat vesz meg, általában olyan fejlesztő csapatokat vett meg, akik amúgy is csak PlayStation-re gyártottak tartalmat, tehát nem lehet azt mondani, hogy elvett másoktól lehetőséget, aztán a Pókembert szokták felhozni még, hogy de hát az Marvel volt ott, meg ugye tudjuk, hogy annó meg lett keresve vele a Micro is, nekik nem kell, mindegy, nem ebbe akarok belemenni, van ilyen valóban, amit mondanak, ez ugye a Square-es dílek, a Final Fantasy-k. De úgy nagyjából ennyi, ami így elsőre eszembe jut. Tehát szerintem más nagy third party exkluzivitás nagyon nem volt. Te neked most így eszedbe jut hirtelen már? Bethesda. De azok a játékok azóta megjelentek ugyanúgy. Jaj, amik azóta meg... Igen, a Silent Hill az lesz. Úgy tudjuk, bár ugye az is lehet, hogy csak időleges lesz. Plegykálják, hogy az új Bioshock is PlayStation exkluzív lesz egy darabig, de amúgy olyan különösebben nem jellemző. Nem. Annyit eszembe ilyesmi. És ugye az FF-ből is azt hiszem a 15, az ugye jött mindenre is. Uh-huh. A 7 remake az ugye nem. Az nem. És azt tudjuk, hogy a 16, nem tudom én melyik jön most, az se fog. Meg ugye a trilógiának a többi darabja se, de ebbe biztos vagyok, és ezt tényleg csinálják régóta, ez egy barhára nem szép dolog. Hmm. Egyébként csinálja mindenki, csinálja a Nintendo is. Hát ezt jelenti az exkluzív könyörgöm, tehát... Igen. Na mindegy, visszatérve, mert kicsit elkanyarodtunk megint a témától, hogy... Bloodborne. Ja, a Bloodborne az egy jó példa. Meg akkor már a Demon's Souls is. Bár azt ugye mondta, Sony mondta, hogy nem lehet sikert. Mindegy, igen. Igen, a frommos együttműködések azok is ide tartoznak. És ugye ezt szeretnék megakadályozni, illetve hát azt szeretnék megakadályozni, hogy a kod, és itt majdnem mindig csak a kodról van szó. Erre szokták leegyszerűsíteni, mert szerintem az a legkönnyebben vizsgálható az egészből. Nagyon szem előtt van, hasonló a Call of Duty, mint a Nintendo, igen. Tehát ez mindenkinek beleégett a fejébe a Mario-val együtt. Tehát, hogy ettől félnek, hogy ez hosszú távon, és itt a hangsúly a hosszú távon van, erre majd később kitérek egy picivel mindjárt, hogy az exkluzívvá lesz téve. Vagy pedig, na mindegy, az arra majd ott. Tehát első megoldásnak a javaslat az, hogy a kod és minden, ami hozzá köthető, el kell adni. Minden más maradhat, ezt el kell adni. Következő lépcsőfok. Vagy az Activision Blizzard King felvásárlás átmegy, és el kell adni az Activision-t. Még jobb. Tehát nem csak a kodot, hanem minden az más. Az Activision. Jó, mondjuk nem tudom, olyan nagyon sok minden, mert tényleg a Crash Bandicoot, Spyro. meg a okay. Guitar Hero, meg tudod. Vagy a Rock Band? Valamelyik az IE-nél van a másik. Várjál már, az nem Harmonix, de Harmonix szokott mind a kettő, az Epicnél van. Ó, bocs. Na mindegy, tehát első lépcső kod, második lépcső Activision. Harmadik lépcső, ki nem találnátok, az Activision Blizzard King felvásárlás átmehet, amennyiben eladják az Activision-t és a Blizzardot. A King megmarad. A King az megmarad. Király ajánlat. És az utolsó lépcsőfok, hagyjátok a picsába az egészet. Ezt így beleírták. Jó, tehát akkor gyakorlatilag azt mondják, hogy melyik ujjamat vágjam le. Hát figyelj, hogyha azt mondom, hogy nyilván ment a torzítás, tehát ez semmilyen szinten nem igaz, hogy mondjuk a Microt nem érdekli a kód. Szerintem, ha az nem lenne ott, ez az egész felvásárlás el se indult volna. De nyilván ezt nem fogják kommunikálni, de ez igaz. Tehát ebbe a fajta koncesszióba, és én a legalacsonyabb fokot mondom, tehát a kódnak a külső, tehát kívülre kitolása, szerintem még abba se fognak belemenni. Fognak ajánlatokat adni, mert elvileg erre előzetesen felkészültek, és erre már láttunk is példát, mindjárt mondom, hogy mit. De ebbe, ha mind a három szervezet így dönt, és ugyanazt kérik tőlük, és ebben közös lesz a kódnak egy third party vállalathoz való kiárulása, és itt most nyilván elkezdik árulni magadatok, hogy megveszi a pénzt, nekik se engedik. Tehát nem engednék, nem, oda se kerüljön, meg a Nintendo, Nintendo az végképp ne kerüljön. Nem akarsz Switch-et venni, az a bajunk. De, amikor a hálózatot kell megosztani. Jaj, bazd meg, leesett közben, jó van. Jó, szóval ilyen szinten nem fognak belemenni. Itt az lehet az érdekes, hogy meddig mennek el. Szerintem egy olyan dolog, amivel kecske is jól lakna, a káposzta is megmaradna, szerintem még abban se fognak belemenni, de akkor mi lenne ez? Ugye a Micro felajánlott, mindezt úgy, hogy egyébként még kurvára nincs náluk semmi, de hogyha végig menne a felvásárlás, felajánlotta a Valve-nak, a Nintendo-nak, illetve a Sony-nak azt, hogy 10 évig ugyanúgy ezekre a platformokra, tehát PC-re, azon belül is ugye Steam-es megjelenéssel, Nintendo-ra, illetve PlayStation-re biztosítja teljesen ugyanazt a tartalmat kód szempontjából, mint ami meg fog jelenni Xbox-ra. Erre a Nintendo azt mondta, hogy tök jó, Nintendo-ra nem jött 10 éve kód. Szerintem nem is tudom, hogy milyen formában. Vajon miért? A mobilt lehetne esetleg portolni, talán erről már beszéltünk. Azt talán elhajtom. De mindegy, de nekik tök mindegy, az első 30 top eladott Nintendo játékban nincs third party, tehát szarnak bele, oké, azt mondták, jó. Csináld. Ha akarod, csináld. Csinálj jobbat. Igen. Ugye a Valve azt mondta, hogy ők leszarják, őket nem érdeklük, elhiszik. Ott elég volt a ráutaló magatartás, azt mondja, meg azt mondta, hogy nem. Én egy köztes megoldást el tudnék képzelni, amiben szerintem a Micro nem fog belemenni, de az azzal járna, hogy nem kéne eladniuk a kodot, ez pedig az, hogy határozatlan időre biztosítják ezt, tehát a kodhoz való hozzáférést, ebben szerintem nem fognak belemenni, de szerintem még ez lehetne az, ami működhetne. Ez nem azt jelenti, hogy megmarad multiplatformakod? De. Pontosan ezt jelenti. De ezt emellett élve a Micro a kezdetek óta. Igen, de amellett, hogy tehát ő érvel azzal, hogy ő nem tett egyébként exkluzívá tartalmat, amit tudjuk nagyon jól, hogy nem igaz, mert ugye a Bethesdának most már az összes új címe kvázi az lesz. De nagyon ragaszkodnak ez a 10 évhez. Mert egyébként mennyibe tartana azt mondani, hogy nem 10, hanem itt 50? Nem reális, az egész játékipar nincs 50 éves. Mert 10 év az egy generáció. Azt kihúzzák. Addig jön belőle a Zsetta, mert nyilván a többi platformra is elmegy belőle rohadt sok darab, de tudjuk, hogy oda megy el több. Tehát az még úgy oké. De ott akkor tudod, hogy egy idő után az azért onnantól már nem vagy megkötve. Miért nem mondják azt, hogy akkor kötünk egy olyan szerződést, ahol nincs időbeli megkötés? Nem is tudom, hogy kell-e ilyet kötni, tehát például szerintem a Minecraftnál például fel sem merült. Szerintem nem az a probléma, hogy mennyi időre kötik ezt az egészet, mert itt amellett érvel ugye a Sony, hogy a Call of Duty az pótolhatatlan. Ebben egyébként igazuk van. És hogyha lejár a szerződés, akkor a szerződés lejárta után borul meg a piaci egyensúly ezen a területen. Tehát ez pontosan, ezt beszéltük is, hogy a Microsoft az nem sprintet akar nyerni. Ő ráér. Annyi pénz van mögöttük, hogy ők leszarják. Tehát az, hogy ja, két éven belül fogják megverni a Sonyt, vagy 20 év múlva fogják megverni a Sonyt, ők ráérnek. Apunak van pénze. Úgyhogy szerintem ez zavarja őket, hogy nem a 10 éves szerződésről van szó, hanem az, hogy utána mi fog történni. Mert ez a szerződés, hogyha ez nyelbe megy, akkor abban egyébként igaza van az FTC-nek, meg ezeknek a szerveknek, hogyha az Activision Blizzard bekerül a Microsoft alá, akkor egy akkora kiadó óriás jön létre, amire még nem volt példa a játékpiacon. Hát gondold el a léptékeket. Épp a műsor kezdetekor írtátok, hogy most már annyira kutyául van a Ubisoft, hogy valami 3-4 milliárd dollárt ér. Alatta, 3 milliárd alatt van. 3 milliárd alatt van. 3 milliárdot adott a Bungie-ért a Sony. A Bungie-ért. az Activision Blizzardnek 69 milliárd volt. Ember, 69, annak a feles, talán a felét sem éri el az Electronic Arts, ami a következő legnagyobb. Őrületes. És ezt a céget a Micro úgy szépen így egyik napról a másikra így enstartolni akarja. Ha. És ugye még akkor is felvetődik az, hogy oké, multiplatformnak tartom. De az én platformon ingyen. A havi előfizetésért hozzáférsz, mindenhol máshol meg teljes áron. Akkor az nem piaci manipuláció? Hogy rá, tehát én megadom neked a választás lehetőségét, hogy te ugyanazt a tartalmat fogyaszthatod mondjuk 40 ezer forintért minden évben, vagy ugyanazt a tartalmat, meg egy csomó minden mást, mondjuk havi 2000 forintért. De egyébként én nem akarlak semmiféle döntésben befolyásolni, csak tehát megvan a választás lehetősége. Tehát igen, ez is ott van. És ugye nem csak az a probléma, hogy a Micro-hoz kerül a kod, hanem a Micro-nak az alapvetően nem lenne probléma, szerintem. Értem, hogy Sony-nak miért szúrja a szemét. Itt nem csak az a gond, hogy a Micro egy pillanatról másikra bejelentheti, hogy exkluzív lesz a kod, hanem a Micro-nál van egy olyan szolgáltatás, ahol neki nem kell egyébként piaci árat szabnia a Game Pass-re, mert ő nem abból él. Persze. Tehát mondhatja azt, de hogy... De egyébként abban azért egyéb biztos, hogy abban a pillanatban, amikor annyira, tehát akkor a piaci részesedést ér el, hogy masszívan monopól helyzetben lesz, akkor annyit mond rá, mennyit akar. Persze, az biztos. Csak benne van ebben az egészben, hogy mondjuk, hogyha bekerül az egész, és kikerül a felügyeleti szervek alól, és már nincsen semmilyen megfeleltetési körülmény, akkor azt mondja, na jó, akkor a következő három Call of Duty-t betesszük a Game Pass-be, hogy így megduzzasszuk szépen a dolgot, majd toljuk bele a kontentet a negyediktől, meg megdobjuk a Game Pass-nek az árát, és mondjuk kétszer ennyibe fog kerülni. Ja, hogy ebből háromszor előfizetni a Netflixre? Sorry. De ott nincs kod. Ott nincs kod. Értem egyébként valahol, nagyon durva egyébként, hogy ez a kod egy ennyire sarkalatos pontja a játékiparnak, de azért tegyük hozzá, hogy a Bobby Kotikék is most így letették a garast az egész mellett. Tehát ja, itt ez külön vicces volt, mert egyébként azt nyilatkozták a Micronál, hogy pont ezt a választ várták, hogy ez fog jönni vissza, de azért előtte, mielőtt az egész kiszivárgott, hogy kikerült, a Bobby Kotick meg nyomott egy olyat a tévébe, hogy hogy egyébként ugye az Egyesült Királyság bekaphatja. Ez egy Egyesült Királyság? De azt mondom, hogy olyan kontextusban volt, ott, hogy konkrétan egy személyt nevezett meg, innovációs miniszter, nem tudom, valakit, hogy ő olyan irányba akarja vinni már, mint hogy az a személy a UK-t, ami így egy új szilíciumvölgy, de ha ez a felvásárlás nem megy át, akkor az a halálvölgye lesz. Aztán valami ilyesmi volt. Nagy szavak ezek. Ja. Azt másnapra megmondták, hogy igen? Igen? akkor ezt tennek. Nyilván túlzak, de... Jó. Én azt mondom egyébként, hogy alapvetően nem a felvásárlás ellen vagyok, de mindenképpen valamiféle módon ezt regulálni kell. Tehát csak úgy nem. Uh-huh. Mert egyrészt ott van az, hogy hát akkor a Micro-nek úgyis mindegy a pénz. Alapvetően egyet értenék vele, ha nem láttuk volna azt, pont például a Mixer kapcsán, hogy ha nem termel hasznot, akkor ki tudja ő azt végezni pillanatok alatt. Tehát ebből adódik, hogy hasznot kell termelni. Hasznot hogy lehet termelni, ha árat emelsz? És az áremelkedés meg bármekkora lehet. Van itt még egy érdekes szempont, ami most jutott eszembe. Hogy mondtad, hogy a Micro hajlamos elengedni cégeket. Elég könnyen, jó. Igen, meg projekteket. A játékiparban azok a fejlesztő stúdiók, amik nagy kiadó alatt vannak, azok... Most már lassan az összes. Igen, de itt most kifejezetten a stúdiókról beszélek. Ha egyik napról a másikra lapulevelet kapnak, és kikúrják őket. Az a tapasztalat, hogy ezek nem maradnak már meg a lábukon, de bárhonnan. Hát ebből összeállnak valami indie játékfejlesztővé a legtöbb esetben. Hát de azt látod például, nem csak a Micronál, ugye kikúrták az Ensemble-t. Az Ensemble-t kikúrták, és azóta nagyon nem hallasz róluk, gyakorlatilag valahol vesznek, a Lionhead-et kikúrták, az szét is esett. És talán a Bungie volt az egyetlen, aki meg tudott állni a lábán, de hogyha megnézed a másik oldalról, Sony is kikúrta a Quantic Dream-et, és hogyha nem áll mögéjük az NC, nem NC Soft, hanem a NetEase talán, akkor... Tencent. Vagy Nem szóval ne 10 valami kínai valaki, pénz ment oda. Akkor gyakorlatilag náluk se történt, tehát akkor ők is így szépen szétforgácsolódtak volna a francba. Na most benne van az egészben, hogy mi van akkor, hogyha azt mondják, hogy az Activision Blizzard sem hozza a számokat, mert valahogy nincsen kedvük, és a Micro úgy kedvében úgy dönt 6-7 év után, hogy kikúrja az utcára az Activision Blizzardot, és az Activision Blizzard ott van, hogy hát akkor így szépen leamortizálódik egy komplett kiadó. Mert egyébként van ennek a csumásodásnak egyébként egy ilyen vonala, hogy azért ezek a kiadók elég gyorsan le tudják lakni az alájuk kerülő cégeket. Olyat el tudok képzelni, hogy az alattuk lévő, tehát a ABK-ban lévő, nem tudom mennyi, rengeteg stúdiójuk van, fejlesztő stúdiójuk, hogy abból párat lapátra tesznek, uh-huh. vagy szerkezetileg átalakítanak. Olyan nagyobb hozzányúlást én nem gondolnék, mert azért az a 60x milliárd az azért a Micronak is pénz. Tehát az nem annyi, amennyit például a mixerre kötöttek, ott azt hiszem 1 vagy 2 milliárd volt, amit így elzúztak rá, hanem ez azért jelentős, tehát elég brutál pénz. Úgyhogy olyan nagy ívű leépítéseket nem, főleg, hogy azzal példáloznak, hogy ugye azért is jó, hogyha átmegy ez az egész, mert Microsoft Management alá kerül, és akkor ezek a problémák, amikkel tavaly foglalkoztunk, az Activision Blizzardot érintő, ugye munkaügyi problémák, meg zaklatások, meg hasonlók, ezeket majd ők milyen jól tudják majd kezelni, meg hogy ők majd hagyják ugye a szakszervezeteknek a létrejöttét, meg ilyesmi. Én azért nem gondolnám, bár ennek meg kurvára ellent mondasz, hogy most basztak ki 10 000 embert ugye a picsába, a rekord nyereséges évük után így egyik pillanat a másikra elküldtek 10 000 ember. Ja, meg egyébként csak így mellesleg, hogy Sting fellépett egy nappal korábban ugye egy céges partin, majd kirúgtak 10 000 embert. Tehát tudod, amikor mérlegelsz, hogy mire van pénz. Egyébként tényleg nézzetek utána, nagyon, nagyon érdekes. Hát figyelj, csapatépítésre van pénz, csapatra meg nincs. Hát jó van. És szerintem a kettő lehet ugyanannyiba kerül. Hát igen. Ugye akkor beszéltük róla, hogy soha ennyi bevételük még nem volt. Uh-huh. Aztán persze kiderültek információk, hogy állítólag az úros szegmens nem teljesít olyan jól, és ezt pont az Xboxnak kéne visszatermelnie. Ugye erre valamennyire rámutathat az is, hogy a Bethesdától küldtek el embereket nagyobb mennyiségbe, a 343-től, mondjuk azt valami ezt itt meg tudom érteni, hogyha választani kell. Meg a Coalition-től, nem? Coalition-től is. Azt mondjuk nem értem annyira. Uh-huh. Mert azért a Coalition az úgy hozza a minőséget eléggé. Mindig. Na, nem tudom. Úgyhogy, ja. Aztán még egy ilyen utolsó záró gondolat ez, hogy akkor utána még a Kotick nyilatkozott, hogy egyébként már nagyon itt van az ideje, hogy most van itt az ideje annak, hogy újra tárgyaljuk a PlayStation-ös díleket, és a Sony nem veszi fel a telefont. De éneket miért mond a nyilvánosságnak van, aki ebben a pozícióban? Nem veszik fel nekem a telefon. Hozzáteszem, hogy azóta volt update, és most már úgy hozták le a kodos hírt, tudod, hogy nem DLC, azt hiszem teljes értékű, hogy már alá is írták, hogy akkor ez is ez a tartalom jön PlayStation-re. Közben felvették a telefon? Hát lehet, hogy... Az annyira szánalmas ez a nyilvános nyűszítés, basztus, ahogy le is írtad, hogy aj, bazd meg... Valahogy az ember azt hinné, hogy amikor egy ilyen Activision Blizzard King jellegű szervezetnek te vagy a csúcsékszere, tehát a tetején, akkor valamivel több méltóság szorul beléd, mint az, hogy nem veszik fel nekem a telefont. Az szörnyű azok, hogy ilyenekről kell beszélni. Tökön lenne tudni, hogy mondjuk más jellegű podcastnél, ha mondjuk az építőiparról van szó, ott is beszámolnak ilyen Bobby Kotick jellegű genyókról, vagy csak nálunk van ilyen. Ja, de egyébként, hogyha már erről beszélünk, akkor még egy záró gondolat ehhez az egész Activision Blizzard-os dologhoz, ugyanis megszólalt a Webmarket elemzőközponttól kedvenc Michael Pachterünk kiegészülve Nick McKay-jel, és ők azt mondták, hogy egyébként itt nem kell túl sok mindent komolyan venni, ők pont azt látják, hogy itt... Persze, megy az akadályozás, meg az FTC, meg a különböző felügyeleti szervek folyamatosan pattognak, meg nyünnyögnek, de valójában ebből egyiket sem kell komolyan venni, és pont azt látják ennek igazolásaként, hogy érdemi ellenvetések nem merültek fel a fúzióval szemben, hanem inkább csak ilyen pereskedések, meg szót emeltek, de érdemi, valóban komolyan vehető javaslatokkal nem állt elő egyik fél sem. Mondjuk ennek pont ellent mondasz, hogy ott fel volt sorolva 4 tétel, amit lehetne esetleg csinálni. De ők úgy látják, hogy ez egyébként át fog menni, kisítőt, van az a pénz. Hogy van azon az a pénz. Egyébként én azon se lepődnék meg, hogyha az lenne, hogy hirtelen ezek a szervek észrevették. 64-68 milliárd dollárról, hogy dobálózunk. Na, hát akkor ebből mi is szeretnénk hasítani egy szeletet, mert biztos van ott még, ahonnan ez jött. Nyakamat rá, hogy valami hát, ilyen genyóskodás van a háttérben. Ugye, hogy tolódik a felvásárlásnak az időpontja, ugye ott van egy olyan szösszenet a szerződésben, hogyha ez csúszik, akkor a Micro kötbérezve van, nem kis összegekkel, tehát ilyen 500 millió dollárokról beszélünk, hogyha mit tudom, mennyi két hetet csúszik a felvásárlás, először 500 millió, aztán még több, és ez elmegy valami elég nagy összegig. Hát most a jogi osztályon túlórázni fognak, az biztos kurva élet. De nem baj, legalább van mit csinálniuk. Ja. No, ennyit az AB felvásárlásról, beszéljünk kicsit a Take-Two-ról, meg a Game Pass-ről. Ezt te hoztad főleg. Igen. Ez több szempontból is érdekes lesz. A Take-Two-nak a CEO-ja, Strauss Zelnick nyilatkozott, úgy nagy általánosságban véve a Games as Service modellről, vagy erről a kvázi gaming VOD szolgáltatásról, hogy erről hogy tekint, a cloudról, és egész konkrétan felhozta példának a Game Pass-t is. Kezdte úgy az egészet, mert egyébként most volt nekik is a pénzügyi, ugye a harmadik negyedévnek az zárása, ott szólalt meg, és akkor beszélt erről, mert felkérdezték. És azt mondta, hogy először is az AI az Isten, tehát ő abban látja a jövőt, ez visszatérő dolog, ugye több dolog kapcsán is szoktuk erről beszélni, oké, rendben, elengedtük. Mindenkinek kell valami pervezni. Hát biztos, hogy azért szeretném, mert tudod, hogy egy idő után már az AI gyártja a játékokat, akkor még ezért se kell fizetni, programozót se. Szép új világ. Take-Two-ba kinézem. Az AI generált képek után kíváncsi lennék az AI generált videójátékokra. Igen. Azt mondta egyébként ezekről a szolgáltatás alapú játékplatformokról, mint a Game Pass, hogy az alapvetése egyébként nem rossz, de ő azt a fajta hozzáállást, hogy day one, tehát első nap kiadunk bele AAA játékot, az szerint egy fasság. Tehát, hogy alapból szerinte ezeknek a platformoknak a felhasználói az a teljes játékos közösségnek csak egy nis része, tehát egy kisebb része, mert ki is akarna olcsón sok videójátékkal játszani, de nyilván senki. Mikor megvehetné teljes áron mindig az újat is, nyilván, mert a Take-Two az ezt csinálja, tehát mi más kommunikálna. Ja, a GTA 5-e, persze. És egyébként meg, hogy az ő, például az ő eladásaikat nem befolyásolja ez. Ez mondjuk azért is lehet, mert a Take-Two játékok kurvára nem kerülnek be egyébként semmilyen szolgáltatásba. De a GTA 5 benne volt egy darabig a Game Pass-ben. Hát ilyen egy hónapig. Jó, de egyébként a GTA 5 tipikusan az, aki ezeket misszelt elég sokáig, és 10 éve a piacon van. És a mai napig teljes áron árulják. Igen. Tehát, hogy igen, szerintem ott nagyon jóban van a Nintendo fejesekkel, mert ők gondolnak lehet. Így, meg csak ő lehet, hogy tudja, mi az a cloud a másik oldalon, meg a Full HD-re is furán tekintenek. Ez mi? És akkor mellé dobta azt, hogy nem csak, hogy ez a fajta szolgáltatás alapú modell nem érdekel senkit, hanem a cloud gaming sem érdekel senkit. Mondjuk azt szerintem sem. Hanem ő csak egyfajta disztribúciós csatornaként tekint ezekre a dolgokra. Tehát, hogy ő úgy gondolja, hogy a cloud game-et is úgy kell elképzelni, hogy az csak egy csatorna, amin keresztül te játszol, de egyébként az csak arra jó, hogy te megvedd online a játékot, viszont ugye konza nem feltétlenül kell hozzá, tehát neki tök mindegy, hogy te cloudba játszol, csak fizesd ki mondjuk a 70 dollárt a GTA 6-ért. Aha. Ami egyébként szerintem azért atomfasság, mert a Stadia konkrétan így működött. És látjuk, hogy milyen jól. Jó, a Stadia nem azért csődölt be, mert nem működött az ökoszisztéma, hanem basztak rá. A cloud alap videójáték csak is előfizetéses formában tud szerintem működni, úgyhogy ha előfizetsz a szolgáltatásra, azért járjon játék is, szerintem abban a formában, hogy előfizeted a szolgáltatást, és még vedd meg, ez olyan, mintha fizetnéd a Netflixet, és pluszba ki kéne minden filmért mondjuk egy mozi jegyárát fizetned. Ugyanezt okoskodtuk, amikor arról volt szó, hogy a digitális vásárlásnak olcsóbbnak kéne lenni, mint a fizikainak, aztán láss csodát, pont ugyanannyiba kerül évek óta. Vagy drágább. Tehát szerintem, hogyha ezt beteszik a cloudba, nyugodj meg, egy dolog nem fog változni, az ára. Pont ugyanannyiba fog kerülni. Hát jó, de például az X-Cloud ugye pont úgy működik, hogyha te megvetted ugye a Game Pass Ultimate előfizetést, akkor azokhoz a, vagy egy részegységéhez, mert azt hiszem nem a teljeshez, de azért egy jó részéhez a cloudon keresztül hozzáférsz. És azért nekem, ha például választanom kell e között, meg a között, hogy mondjuk kifizetek havi 4500-5000 forintot arra, hogy legyen egy platformon, amin cloud gamelek, meg megvegyem ugyanúgy a Hogwarts Legacy-t mondjuk 32000 forintért, hogy valamilyen szinten szarabb minőségben élvezhessem. Hogyha hosszú távra vizsgálod a kiadást, akkor még lehet, hogy egy konzollal is jobban kijössz, sőt. Jó, ja, nem mi vagyunk a célközönsége. Jó, de a Take-Two, ebből is látszik, hogy nyilván ő a saját dolgait fogja védeni, tehát biztos lehetsz benne, hogyha mondjuk a GTA 5-öt nem 10 év után rakják be a Game Pass-be, hanem day van. Megvette volna szerinted az bárki is? Hát, figyelj, az alapján, hogy az volt egy hónapig a Game Pass-ben, vagy nem tudom mennyi ideig, lehet, hogy visszavetette egyébként annyival a számokat, hogy nem kerül be a Game Pass-be, lehet, hogy most már 200 millió GTA-t adtak volna. Hát tudja a nyavaja. Gombinyó írja, hogy a GeForce-nában van olyan lehetőség, hogy a Steam könyvtáradban lévő játékokkal játszhatsz ugye a cloudon keresztül, de akkor végeredményben megint ugyanott vagyunk, hogy megvetted a játékot teljes áron, megvettél hozzá egy szolgáltatást, amivel játszhatod. Uh-huh. Nem tudom, lehet, hogy ez egyébként az egy működő modell lenne, ha nem lenne más. De van. Tehát, hogy és nyilván a kereslet fogja meghatározni a piacot. Na igen, ideálisabban, hogyha mintákat kéne venni, akkor nekünk úgy kéne kinézni, mint hogy előfizetsz a Netflixre mondjuk, de nem kell kifizetni még egyszer mondjuk a filmnek az árát. Hanem mondjuk előfizetsz a Game Pass-re, és ott van benne a játék. Ideális esetben egyébként, igen. Na, és volt még egy olyan kedves hozzászólás, hogy aki szerinte megvesz egy játékot 70 dollárért, annak konzolra is tellik. Abból a szempontból fair, hogy az USA-ban meg sok helyen ugye hitelre, meg részletre vesznek ilyen dolgokat. Ja. Tehát igazából ebből, hogyha ez volt az okoskodás... Tehát igazából ott a játékra sem tellik. Jó, torzítok, de... Szerintem egyébként ennek lehet alapja, elmondva durvának tűnik, szerintem igaza van, az más kérdés, mert fogunk arról beszélni, hogy ez a 70 dollár azért kibassza egyeseknél a biztosítékot elég rendesen. Főleg, hogy ez a 70 dollár ez úgy felkúszott néhány helyen 80-ra, hogy azért egy éve még 60 dollárért bőven tudtál vásárolni. Hmm. És akkor nem számoltam ide az inflációt, meg a jó kis forintárfolyamat, meg mit tudom én. Tudom, hogy ezt néhány helyen próbálják ugye geolokáció szerint árazással picit piszkálni, hogy ne szálljanak el. Ugye Steam ezért blokkolta be a hogy hívják ott, hogy régiót tudja váltani, mert mindenki a brazil Steam shopból vásárolt, mert sokkal olcsóbb volt. Ezt most már az Xbox is csinálja, ha jól tudom, hogy nem Argentinából, hanem Venezuelából, nem tudom honnan a francból vásároltam annó játékot, nem hogy olcsóbb volt, de a időeltolódás miatt előbb is tudtam bele játszani. Hát megmondom őszintén, hogy én is, hogy van egy PC shop, ahonnan szoktam játékokat vásárolni, szerbi régiókon. Nem a játék ugyanannyiba kerül, csak amit rárak, áfa. Ja, az nincs. Hát igen, a jó magyar áfa. Na, menjünk tovább. Ja, egy dolgot akartam meg hozzáfűzni, és ezzel zárnám ezt a hírt, hogy ezeket így mind elmondta, hogy védje a saját igazát, hozzátenném, hogy ugye ez egy Q3-as értékelésen ment ki, a Take-Two 173 millió dolláros mínusszal zárta a tavalyi évet. Úgy, hogy ott van náluk a GTA 5, ami szarja a pénzt. Még mindig. De meg olyan játékokat adnak ki, amire azt mondják, hogy majd hosszú távon jön be. Ja. Midnight Sunsról van szó. Mert az meg egyébként behasalt. Ja igen, arról aránylag friss hír, hogy hivatalosan is elismerték, hogy bukott, mint a téli kabát. Úgyhogy... Hát úgy mondták, hogy majd hosszú távon lesz nyereséges. Mint a többi Firaxis játék. Ja. Kevés esetek egyike, amikor nem értem, hogy miért bukik meg egy játék, viszont nem az első alkalom, hogy egy Marvel játék bukásával számolt. Hát azért nézd meg, hogy milyen időszakban jelent meg. Akkor szerintem mindenkinek volt olyan játék, amit inkább megvett, mint az. És persze. Most nem a játék minőségéről beszélek, de azért ilyen közel megjelentetni mondjuk egy Ragnarökhöz. Úgyhogy alapból is a célközönséged. Ja, hát persze. De még ha az is közel van a Ragnarökhöz, de pont karácsonyra kidobni a Midnight Suns-t, minek? Egy TRPG az tényleg nincs műfaj. Tehát ott van egy célközönséged. Én például. Nem tudsz olyan... Te aztán nagy TRPG. És szeretem. nem tudsz olyan brutál bevételre számítani. Ha jól megcsinálod, akkor az van. De az is inkább a bejáratott franchise-el. Tehát az olyan franchise-oknál, ahol a franchise-t húzták fel arra, hogy TRPG, alá XCOM például. Az úgy fix. De azért még kipengetni a Marvel licensz díjakat, meg mindent, és pont arról beszéltünk, hogy olyan az látszik, hogy például a Marvelnek nincsen akkora vásárló behúzó ereje. Szerintem meg például egy Harry Potternek. Szerintem meg egyébként nem drágák a Marvel licensz jogok. Most gondolj bele, hogy igazából az EA vette meg, a Square Enix vette meg. Az Activisionnél is volt. Meg a Take-Two vette meg. Tehát nem azt látod, hogy a Micro, vagy a Sony is bevásárolt egyet. Meg igazából a Marvel licenszjogokat a játékipari szereplők közül szinte mindenki ki tudja fizetni. A Nintendo ki tudta pengetni, basszus, még akkor, amikor... Az most nemrég, az Ultimate Alliance 3 jött Switch on-nél. Igen. Tehát szerintem egyébként a játékipari léptékkel egyébként nem drága a Marvel licenszjogokért. Azt mondod, hogy megéri. Szerintem... De még így sem tudod. De akkor meg az, hogy oké, hogy nem drága, de akkor ezek szerint nem tud annyi embert megmozgatni. És ez azért fura, mert az Activision-os korszakban, amikor az ilyen hótszar film alap, vagy a licensz, tehát a film licensz alapú, tehát a filmhez közel kiadott mindenféle szírszar játékok, ugye Thorban is volt ilyen, Vasemberben is, de ezek ilyen eszméletlen pocsékok. Bocs, nem, azok még Sega játékok voltak. Sega csinálta őket a 360-as korszakban. És hogy állítólag egyik sem bukott meg a kasszáknál. Pedig azok aztán rettenet pocsékok voltak. Most meg azt halljuk, hogy a Midnight Suns elhasalt, az Avengers elhasalt, pedig ezek a Midnight Suns még nem is rossz játék, az Avengers meg úgy nagyjából össze volt rakva, de a játéknak nézett ki. Még amúgy a Thor The Dark World-ös átirat, az még játéknak se nézett ki. Volt játék? Volt. És az sem hasalt el. Úgyhogy nagyon fura. És nézd meg, elhasalt ugyanakkor a Galaxy és a Guardians of the Galaxy. Jó, a szarú volt kommunikálva. Star Wars játék képes bukni, pedig a Battlefront 2-t azt még reklámozták. Na, hát szerintem egyébként az anyagilag nem volt ám bukó. Mondjuk az lehet. Na ezért jobban el tudom képzelni, pedig az meg nem volt annyira szarjáték a X-Wing, nem X-Wing, hogy mi volt az a... A Rogue Squadron, a Squadrons. A Squadrons. Az nem tudom, hogy bukott, beszélni, de azt olyan minimál pénzből csinálták, hogy... Nem volt benne sok tartalom, úgyhogy nem lehet. Úgyhogy az úgy... Még annak a rajongóit sem teljesen tudom megérteni. De, meg tudom érteni, de... De tüvári napszemüvegben nagyon jó. Biztos. Biztos. Jó, vonuljunk tovább. Ez egy ilyen... Végre valami pozitívat tudunk mondani a Halo Infinite-ról. Ez pozitív? Ez pozitív. Pozitív. Végre lesz valami. Tehát úgy néz ki, hogy jön egy content. Hát azt tudtuk, hogy jön. Ugye a Season 3-ról van szó. Viszont kiszivágott az Alpha Build. Ebből megtudtunk egy pár információkat, ezt most így gyorsan összefoglalnám, hogy mit fog tartalmazni. Elvileg az Infection játékmódra fogják a legnagyobb hangsúlyt helyezni. Ugye ez a kvázi zombi mód, ez azt hiszem talán a Halo 5-tel jött be, vagy 4-jel? Valahogy így. Mindegy, ez szerintem az összes multiplayer FPS-ben működik. Tehát ezt bele szokták baszni az összesbe, ezt belerakják a kódba, mindenhol van ilyen zombi mód, az... Még a Forza Horizonben is van. Tényleg. És jön a zombi autó. Igen, jön a zombi autó, és menekülni kell előle, és elkap téged a zombi, akkor te leszel a zombi, és tekergeted a többieket. És az veszít, aki utoljára a zombi. Van ilyen, kurva jó. Jó van. Úgyhogy biztos jó lesz egyébként. Tudod, ezek vagy önállóan jelennek meg. Érdekes módon a zombis játékok például nem kapnak ilyen kommandós módot, meg ilyesmit. Tehát a Left 4 Deadben nem volt COD mód. Mert az alapból olyan volt, mint egy kód. FPS mód. Ja. Bocsánat, elfelejtem, mindig egy szakmakrémjével beszélek. Mindegy, úgyhogy ezzel lesz a hangsúly. De jön új pálya is. Ez úgy volt a hírben, hogy jön egy új pálya, az biztos, és emellett elvileg még további 20-on dolgoznak. 20-on? Elvileg. De ők nem értesültek arról, hogy lesznek végig a véve fejlesztésről? Nem, az csak a single player. De ez egyébként megerősíti azt is, hogy a kampányt nem viszik tovább sehova. Tehát, hogy annak úgy nyista, a Halo kampányt felejtsétek el, ahhoz már nem jön tartalom. Á, akkor ez viszont úgy viszonyul az eddigi 343-s hírekhez, hogy ez a csapat megmarad Infinite support csapatnak, és az összes további Halo játékon, meg Halo contenten külsősök fognak dolgozni? Nem külsősök, ugye az egy másik belsős csapat, aki eddig ilyen support stúdióként működött. Hm? Mert milyen érdekes, hogy tehát kb. Úgy működtek, mint a Bungie mellett a 343. Hm? Na most ez az új csapat fogja elvileg a fő fejlesztési vonalat átvenni, és a 343 csak be fog segíteni nekik. Csak legyen. Már ami marad belőlük. De... Nem tudom, legyen jó. Én csak ennyit várok, hogy legyen jó a játék, amit csinálnak. Majd nem ez, hanem az új Halo, amit csinálnak. Ez olyan, tudod, mint amikor masszírozol valakit, pedig már régen halott. Hát, ha feltámad. Lehet, hogy a 343 erre jó. Lehet. Úgyhogy nem hiszem, de lehet. Most masszírozzák az Infinite-ból, ami megmaradt. Na mindegy, úgyhogy erről van szó. Nagy hangsúlyt fektetnek még arra, hogy a játékosok által létrehozott kontenteket is jobban tudják integrálni. Ez nálam nagyjából az a... Most mit csinálsz? Nyugi, mondjad nyugodtan, én közben lelkem. Ez zavar, hogy itt össze-vissza kattingatsz hülyeségekre. És megnézed, hogy hárman játszanak még az Infinite-tal. Uh-huh. Jó. Ez honnan derül ki? Ezt hol látom? Hát azt se tudod, hol kell keresni, akkor ezen fogod megtalálni. Na, fassa. 3000-en. Jelenleg 3000 ember játszik az Infinite-on Steam adatok szerint. Csak hogy tudjátok, hogy körülbelül miről mert van Xboxon szó. Játszom. Ja, tényleg. Na mindegy. Tehát, hogy én azt vettem abból ki, hogy ugye a Forge-nak a sokkal közelibb integrálásából, hogy szerintem ráadják a közösségre, hogy gyártsanak bele tartalmat. Aztán ilyenek derültek még ki, hogy jön új start menü, jönnek új matchmaking hátterek, ez pozitív. Legalább a UI developerek dolgoznak. Így van. És nagyjából ennyi. Meg ugye megerősítést nyert, hogy single player content nuku. Én szerintem fölösleg, tehát lehet, hogyha jön is ebből még update, mert nem fogunk vele foglalkozni, szerintem kapja a Halo már jó pár éve az ívet. Ha éppen nem a játékról derült ki valamit, akkor kiadtak egy sorozatot, ami miatt lehetett rugdosni. Engedjük el és várjuk az újat. Én már csak ezt tudom mondani. Ünnepélyesen befejezzük a Halo Infinite-tal kapcsolatos híreket? Hát ha csak valami csoda nem történik és valami egetverő hírre nem jön, akkor szerintem konkrétan a Halo Infinite-tal nem tervezek a továbbiakban foglalkozni, szerintem tök értelmetlen. Jó, oké, akkor ez most itt egy ilyen oath, hogy nem fogunk foglalkozni. Pozitív február. Pozitív február, igen. Egyre pozitívak leszünk. Nem fogunk többet a Halo Infinite-tal. Ez a labda leeresztett. Már útost is érdemes. No, itt már bedobtátok egyébként hírként, itt most egy picit elemembe leszek, mert ezeket a híreket én hoztam. Csak hogy lássátok, hogy ezzel dolgozom én is hébe-hóba. Na. Mi haza mehetek? Hátul le tudsz megvédni, ha akarsz. Oké. Na, Ubisoft Plus. Azt rebesgetik, hogy szépen lassan be fog vendorolni a Game Pass. Ugye ezt már egy jó pár éve rebesgetjük, hogy annyira szar az a szolgáltatás, hogy most nem azt mondjuk, hogy a Game Pass-be lenne a helye, hanem most már ahogyan azt is latolgatjuk, hogy most már Ubisoftot egyébként cakpak szőröstől, bőröstől felvásárolhatná valaki a piacon. Csak szerintem senkinek nem kell. Csak senkinek nem kell. Igazából a Ubisoft Plus lassan ilyen talált pénzjelleggel bekerülhetne bármelyik szolgáltatásba, akár a PlayStation Plus részeként, akár a Game Pass részeként. Nagyobb címek már benne is vannak mind a kettőben. Igen. Na most úgy néz ki, hogy általában valaki kiszúrta, hogy a Ubisoft Plusból 63 Ubisoft játékot belistáztak Xboxra. Inkább 62 AC. Egy meg még bejelentéssel. Nem egy meg, ez egy Ghost Recon. Úgyhogy ebből azt vonták le, hogy nem kizárt, hogy ez annak a jele, hogy a komplett Ubisoft Plus, ennyi erővel be is hozhatnak, hogy a komplett Ubisoft Plus valahogy bekerül Xboxra. Na most vagy a Game Pass szolgáltatás részeként, vagy pedig önálló, mint az EA Play, de az úgyis a Game Pass szolgáltatás részeként. Úgyhogy majd hegyezzük a fülünket, hogy ez tényleg megtörténik-e. Ha igen, akkor a Game Pass előfizetők boldogok lesznek, mert egy értéknövelt tartalom fog bekerülni, és szertehetnek az össze... Nem tudom, ezeket a játékokat nem lakták már be többször a Game Pass-be? De rakosgatják befele, meg kifele a PS Plus-ba is voltak, oda is azt berakták a Valhallát, aztán kiszedték, de szerintem az AC játékok igen... Ezeket nem nagyon, a FC-ket, a felkelőket nem nagyon pakolgatják be. Uh-huh. Így a harmadik, negyedik része néha találkozom, de szerintem így egyébként nem. Hát meg van annyi ilyen lófasz játék a Ubisoftnak, a Trials-eket be lehet rakni, abban is van egy rakat, a újvonalas Rayman Origins-et. De itt, vannak, itt van egyébként a lista, tehát mind a 63 játék vagy. Tényleg? Itt van, tessék. Matta vagy a fele AC. Assassin's Creed-ből, a Far Cry-ból. Hát az összes AC, az összes Far Cry. Nem, a Far Cry-ból az egy, az nincs köztük. Mert az szerintem... Ja nem, az még izé volt, az EA volt. Az... És az Crysis volt. Crytek volt, és a jogok az EA-nél vannak. Igen. De nagyon sok minden van itt, tehát a... Crew, aminek a harmadik része vagy Tom Clancy-t is belerakják. Úgyhogy még az Uno is, tehát minden, az összes Trials beleraknák, meg minden. Tehát... Jött vannak itt olyan címek. Jó, itt ebből ami lényeg, hogy bekerülnének a Far Cry-ok meg az AC-k. A Settlers-t az berakhatnák egyébként tényleg, de azt meg nem. Az fú, arról nagyon rosszat lehetett hallani, hogy baromi rosszul néz ki az új Settlers. Mondjuk az sose azzal dobbantott nagyot, hogy jól nézett. Nem, nem a vizuálisra, hanem így irányításra is, meg minden. Hogy tudod ezt elbaszni? Meg kérdezd a Ubisoftot. Azért, hogy lehet, ez olyan, mint hogy a mondjuk a Heroes of Might, jó, mondjuk ők már megmutatták, hogy lehet a Heroes of Might and Magic-et elbaszni, bocs. Ez olyan lenne, mint hogyha nem tudnál megcsinálni a Prince of Persia remake-et. Vagy nem tudnál kiadni a Beyond Good and Evil 2-t. 20 év alatt. Most, hogy mondod, tényleg vannak ilyen iparányi dolgok. Igen, furcsák, nem? Vagy mondjuk 10 évig halasztanál egy kalózos játék DLC-t. Vagy te vagy az egyetlen, aki nem tud összerakni egy Star Wars játékot. Hát igen, vannak ilyenek. Szerencsére nem nagyon szokott előfordulni. Na, menjünk tovább. Game Pass, pozitív hír. Kevés játék egyik, ami nagyon izgalomban tartja a receptoraimat, ez a The Last Case of Benedict Fox, aminek múlt héten kétszer is elbasztam a címét. Visszahallgattam, és tényleg... De lényeg az, hogy megjelenési dátumot kapott, ami azon kívül, hogy baromi ígéretes ilyen Lovecraft settingű játéknak tűnik, azért is izgalmas, mert Day One Game Pass anyag lesz. Uh-huh. Úgyhogy április 27-én érkezik, ami jó hír, ami azért érdekes egyébként, mert április 28-án fog érkezni a Dead Island 2 meg a Jedi Survivor. Úgyhogy nem tudom, mi a faszom lesz azon a két napon, de... De ennek már nem kell teljesítenie. Zoli, ez egy indie játék, bebaszták Game Pass-be, ki van fizetve? Értem, de miért nem egy olyan időszakban adják ki, amikor azt mondod, hogy erre most rá fog repülni mindenki? Mert indie játékokkal amúgy se az játszik, aki AAA-val. Még... Ilyen szinten nincs átfedés, tehát én például tipikusan akkor nyugodok ezekhez a címekhez, amikor nincs nagy megjelenés. Akkor meg úgyis ott lesz. Termelni meg nem kell neki pénzt, mert azt már megtettem. Mondjuk igazad van, gyakorlatilag hónapról hónapra a Game Pass-nek csak azt kell igazolni, hogy kifizesd az árát. Az, hogy, de akkor ennyire bedobhatnák olyan időszakra, amikor tényleg játszol is vele. Nem egy nappal a daráló elé, hát amikor... Akkor, amikor megjelenik, akkor lesz ott. Ez olyan jó, ez olyan koelhós volt, azért láttam, hogy ilyen könyvet volt, bárhova mész, ott lesz. Több nap van, mint kolbár. Igen. Köszönjük. Mr. Coelho. Oké. Okay. Akkor... Tudok én még ilyeneket. Figyelj, a játékiparban amúgy is szoktak ilyeneket mondani. Tehát vagy atomfasságot, vagy ilyen tök triviális dolgokat. Örüljük, hogy minket néztek. Egyszer ott hagyom a munkámat, akkor tudja én is valami ilyen szóvivőnek mennék el, mondjuk az Electronic Arts, nem tök mindegy, mit mondasz. Nincs nekünk elég bajunk? Figyelj, ott úgyis olyan emberek ülnek, akik utálják a játékokat, úgyhogy én azt tökre beférek. Ó, bazzek. Csodálom, nem kerestek még meg téged. Honnan tudod? Nem adtak eleget. Ja, akkor Microhoz akart, nem szeretik kifizetni az embereket. Azt ajánlották, hogy minden hónapban megkapom a legújabb játékokat, mint hogy menjenek a picsába. Helyes. Semmit ne fogadj el ingyen. No, van még egy hírünk, ez hiszem Call of Duty vonatkozású. Ez arról szól, hogy... Ugye szó volt arról, hogy az idei Call of Duty darab, játék, ja, vagy kiadás, az nem teljes Call of Duty lesz, hanem egy nagyobbra duzzasztott DLC, egy tartalompak. Na most az a hír járja, hogy ez nem teljesen így van, hanem leírásban nekem úgy tűnt, hogy addig-addig duzzasztották ezt a DLC-t, hogy most már nagyjából úgy néz ki, mint egy önálló játék. És ha már úgy néz ki, mint egy önálló játék, akkor miért ne adják ki önálló játékként? Szerintem úgy nézett ki egyébként, hogy amit te mondasz abszolút igaz, tehát én majd hogy nem biztos vagyok benne, hogy ez DLC-nek indult. Ugye már beszéltünk róla többször is, hogy hogy ezt az évenkénti kód megjelenést annyira már nem kéne erőltetni. De hát az Activision Blizzardról beszélünk, tehát, hogy így, figyelj, van benne három pálya? Van. Szerintem ez legyen teljes megjelenés, jó? És na, mondjuk, ahogy kiadták a mostanit. Mennyire adtuk volna? $40? Nem lehetne inkább 70? Meg mondjuk basszatok oda még egy $110 Deluxe Edition-t is, jó? Abba rakunk mondjuk még három kutyahámot, jó lesz? Hogyne? Na, tehát a hírnek az a lényege, ami alátámasztja ezt, hogy ez tényleg egyébként DLC volt eredetileg, hogy az a beszámoló, hogy ez egy nagyon Modern Warfare ízű az játék lesz. Ugyanaz lesz, csak nem DLC-nek készült. Egyébként tehát ugye nem egyedülálló a játékiparban, tehát az Uncharted-nek a kiegészítője ugye ez a csajos lószar. Odyssey. Last Legacy, vagy valami ilyesmi. De az is eredetileg DLC-nek készült, azt a standalone játéknak adták ki. Tehát valószínűleg ez hasonlóan duzzadhatott fel. Meg is állt magában. El tudom képzelni. Illetve a pletyka arról szól, hogy nem csak nagyon Modern Warfare vonatkozású projekt lesz, de hogy az ütemezése is valami nagyon-nagyon hasonló lesz, mint a tavalyi. Na most, ha ez bejön, akkor a következő dolgok várhatóak. Exkluzív PlayStation tartalom, és exkluzív beta valamikor október 6 és 10 körül, mert tavaly is így volt. De eddigre már, ha minden igaz, ők már benne lesznek a Micro zsebébe. Hát, vagy ez a 10 éves. Úgy fog működni, engedni. Mint a nem az Obsidian, mint a Bethesdánál, hogy az előre megkötött szerződéseket még tiszteletben tartja. Muszáj lesz, mert ugye ez volt az egyik kikötése a Sony-nak, hogy ezek a dílek maradjanak meg. Aztán jöttek az, hogy legalább 10, nem azt, Micro dobta be, hogy 10 évre megadják. Tehát valószínűleg ez belül is esne ennek az egyességnek. Uh-huh. Tehát akkor PS exkluzív beta október 6-10 körül, általános beta 12 és 16 körül, november 10 megjelenés, illetve ami még érdekes, hogy az Activision nem fogja elengedni az előző generációs rendszereket, tehát Xbox One és PlayStation 4, hanem azt is szupportálni fogja. Ez azt jelenti, hogy most hogy ez is ki fog-e arra jönni, vagy pedig az arra érkező Modern Warfare 2-t is szupportálna, még nem egyértelmű, de 2023-ban ez még megmaradna. Adná magát, hogyha tényleg igaz, hogy DLC-nek indult, és a mostani Modern Warfare is megjelent Prevger rendszerekre, akkor a kvázi ugyanaz a játék is adja magát, hogy miért ne. Szerintem, hogyha ott a kotikékon múlik, akkor ők még két generációig fogják támogatni a Prevger rendszereket. Az biztos. Mert a pénz az pénz. Bizony. Hát a Ubisoft a Just Dance-szel képes volt akkor is támogatni a Wii-t, amikor már Nintendo sem támogatott. Mikor már tavaly nem jött ki, mert a Wii-re, vagy valami, nem is tudom, de igen. 19-ig vagy 20-ig jöttek a Just Dance-szel Nintendo Wii-re? Az utolsó Just Dance-szel képesek voltak megbukni. Hát, mindenki más is rá. Hát úgy, hogy beleraksz 3 számot, és a maradék 250-et letölthető, megvásárolható tartalmat. Eddig is így ment. Nem, ha megnézed a... Minél régebbről indulsz, annál több szám volt alapból elérhető a Just Dance-ekbe, és ahogy mész egyre előrébb, egyre kevesebb, és egyre több a megvásárolható tartalom. Meg egy idő után már faszabbnak sincs kedve ott ugrálni, érted? Lehet, hogy vásárlók rájöttek arra, hogy te figyelj, ez olyan, mint a szex, tök jó egyedül is, de mi lenne, ha párban csinálnak? És elmentek inkább táncolni valakivel. Lehetséges. Na vonuljunk tovább. Most jön a... Ja nem, még van egy Xbox vonatkozású hírünk, ez pedig a Fable-re vonatkozik. Ja, parancsolj. Ja, mindig negatívumokat mondtunk a Fable fejlesztésével kapcsolatban, azokat hallottuk. Most állító, vagyis hát elvileg tudunk mondani pozitívat is, ez pedig az, hogy egyik producer, Vijay Gill, biztos rosszul mondtam a nevét, lényegtelen, aki a Playground Games-nél van, neki így a neve alá be van listázva, hogy egyébként mivel foglalkozik, mit tudom én, tehát LinkedIn-en ugye fent van, és ott egyébként látszik, hogy ő már playteszteli a játékot, ez azt jelenti, hogy már játszható állapotban van. Ennyit és nem többet, ez még nem is biztos, hogy egy pre-alpha változat, de valamit már tud rajta próbálgatni. Ez még nem tudjuk, hogy ez pontosan mit jelent, tehát nem tudjuk, hogy ez, hogy ő játszik vele, idézőjelbe, hogy ez pontosan mit jelent, lehet, hogy egy karakterrel már végig lehet rohanni benne a réten, meg most teszteli mondjuk a fizikát, hogy elszáll-e, mit tudom, hogyha ugrik a dombról, akkor tényleg le is érkezik a domb túloldalán, vagy lebegni fog a levegőben, tehát nem tudjuk, hogy ez pontosan mit jelent, de a lényeg az, hogy ez azt jelenti, hogy egyébként zajlik a Fable-nek a fejlesztése. Ezt és valahol már tartanak. Ezt pedig eddig is tudtuk. Nem olyan biztos egyébként, mert a Beyond Good and Evil 2 fejlesztése is zajlik. Ott nem hallottuk, hogy létezt. A lajongók. Na, ez volt a Microblog vége, és akkor rátérünk a rövid hírekre, itt rengeteg sok érdekes lesz. Igen. Igen, kezdem is az egy... Ugrunk az egyik olyanra, vagy? Nem. Nem, jó, előtt a Nintendo. Kezdem a legfontosabbat. Lement, srácok, a Nintendo Direct. Ne forgasd a szemeid, Balázs, tudom, hogy te is élvezted. Lement a Nintendo Direct, és nagyon sok bejelentés volt. Egyébként pont azt írtam neked, hogy én így képzelem el nagyjából, hogy így kell bánni a lajongókkal. Tehát elmész a Nintendo... Hogy bejelented, bazd meg, bedobsz egy atomot, 20 játék. Uh-huh. 20 játékot bejelentünk, bazdmeg, a nagyjához, a legtöbbhöz még dátumot is odarakunk, sőt, azt csinálod, amit egyébként legutóbb az Xbox is csinált, bejelentünk egy játékot, mikortól kapható? Mától. De ez egyébként nem 20 játék volt, hanem 20 tartalom. Amiben volt játék is. Bazdmeg. Jó. Oké. Okay. Na, de a legfontosabb, a leges legfontosabb... Nem mondod el, hogy mik voltak ezek a játékok? Nem mondom el. Jó, a lényegnél maradjon, mert szerintem senkit nem érdekel, hogy bejelentették a faszom ez a Samba de Amigo-t. Tehát... Pedig ezt küldted el, hogy ez milyen kurva jónak tűnik. Tudom, de szerintem sok embert nem érdekel, én vagyok csak az, aki rettentően fogékony a kuriózumokra. Na mindegy. A lényeg az, úgyis mindenkit ez érdekel, hogy a Legend of Zelda Tears of the Kingdom végre megjelenési dátumot kapott, úgyhogy nem kell azzal beérnünk a 2023, hanem van egy konkrét időpontunk, május 12. Uh-huh. És nem csak ezt kaptuk meg, kaptunk hozzá egy új trailert is, ami szenzációsan kurva jól néz ki, nekem nagyon-nagyon tetszik. Viszont volt, hát Balázsnak nem tetszik, de hát nem szereti a jó nem játékokat. Nem mondtam semmit. Viszont... Én odáig kisebb írtam a Directet, hogy ezt meg tudjam nézni. Önálló trailert kapott, majd nézd meg. Viszont volt egy érdekes dolog, ami sokaknál kiverte a biztosítékot, és sok kérdést vetett fel, hogy a Zelda, az új Zelda árazást is kapott, $70. Ez mi a szarra magyarázza? Magyarázta? Eljutunk oda is. Jó. $70 lesz az alapjáték, és $130 a Collectors. Na most a Collectorsban ugye jó szokás szerint sok mindent várnátok, tehát mondjuk esetleg egy bakelitet, vagy egy szobrot, vagy ilyesmi. Na nem. Fogtok kapni egy steelbookot, egy artbookot, meg 4 kitűzőt, azt jó napot. Meg talán egy plakátot. Valami ilyesmi. Tehát abszolút a minimálban oldják meg. Hozzáteszem, $130-nál nem is fog többe kerülni, tehát nem ilyen 100-140 ezer forintos kiszerelésben kell gondolkodni. Tehát nincs is benne semmi. Nagyon. Nincs is benne semmi. És csak 60 ezer forint. Úgyhogy ez történt. Most visszakanyarodnék az elejére, hogy $70-os alapjátéknál egy páran fel is szólaltak jellemzően inkább Twitteren, és ott konkrétan az egyikük szóvá tette, hogy egy 480p 21 fps-sel futó játékon, ami jobb állapotában fut így, konkrétan mi a fasz kerül $70-ba, idézve mondta, hogy indokolatlan $70 elkérni egy Zeldáért. Ezt egy páran szóvá tették, illetve abbéli aggodalmuknak adtak hangot, hogy ez egy kiugró es példa-e, vagy pedig innentől ez tendencia lesz a Nintendónál. És a Nintendo erre reagált, azt mondta, hogy ez eseti, ez a Nintendo, ez a Tears of the Kingdomnak szól, konkrétan azt mondták, hogy ők minden egyes játéknál egyedileg döntenek arról, hogy mennyibe fog kerülni. Ez tök jó, akkor jöhet valami $200 is? Ez ebben benne van. Engem azt gondolkodott el, hogy akkor pontosan miért jön ki minden alkalommal $60 minden játékra. De abban az meg a... Főleg úgy, hogy náluk a 10 éves játékok is ennyibe kerülnek. Sőt, ugye a nagy remasterelgetésben a 30 éves játékok is ennyibe kerülnek. Igen. Úgyhogy... És megmagyarázták egyébként, hogy a Tears of the Kingdom esetében ők miért döntöttek? Nem, csak az, hogy ők látták a Tears of the Kingdomot, és megállapították, ez $70. Mert hogy egyébként a többi kiadó, vagy a többi platform hordárnél ugye azzal magyarázták, hogy annyira előre mentünk már teljesítménybe, meg mindenbe, hogy azon a grafikai színvonalon akkora területeket ennyi pénzből lehet megcsinálni. Most a Switch az nem változott, az nem váltott generációt. Nem. Sőt, egyébként én neked már meséltem, hogy én pár napja rápróbáltam a Switch-re, igazából azért mi hirtelen elkapott a vágy, hogy egy firmware frissítést hagy csak végre rajta, nem tudom miért, és az meg ez a store-t nem bírja már az a vas. Akadozik a store. te be akarsz lépni valahova, scrollozni akarsz, nem jelennek meg az adatok, pedig a netes sávszélességemnek nem kéne, hogy az nem kéne, hogy ennek akadályát képezze. Tehát egyszerűen olyan gyenge a vas, hogy annak meg kurvára kellene valami revitalizálás. Hát gyenge volt, mikor megjelent. Egyébként el tudom képzelni, azért kerül $70, mert kurva büszkék arra sikerült optimalizálni a Switchre azt, amit a Tears of the Kingdom fog nyújtani. Hozzáteszem egyébként, de hogy... Tehát ez csak reméled, nem? Persze, nyilván remélem, de hát majd meglátjuk. Minden esetre... Szerintem nem véletlenül döntöttek egyébként úgy, hogy, és ez egyébként javíthat a teljesítményen, hogy láttál olyanokat, hogy ilyen a levegőben lógó, ilyen lófasz kiszögeléseken kell menni. Igen. Ott nincsen egyben megjelenített nagy terület. Tehát ezzel ügyesen meg lehet ezt kerülni, még ugye a Breath of the Wild-nál a nagy büdös puszta ott voltál. Ó, itt is ott lesz, tehát itt is tudsz majd menni, csak de lesznek tudom, ilyen levegő olyan része, de hogy egyébként így például ezt meg lehet kerülni. Hogy a, akkor azt mondom, hogy a nagy büdös puszta csak egy viszonylag keveset kell ott eltöltened, és egyébként a levegő szírszarokon kell leginkább lenni. Meglátjuk, hogy és akkor nem 5 pixelt kell megjelenteni, csak 3-at. Jó, most nyilván túlzok, de érted? Tehát én még mindig azt érzem, hogy ez a más megcsinálhatta. A mi közösségünk egyébként ennél lényegesebben nagyobb arcombaszásokért is oda tartja a másik felét, akkor miért ne adjuk 70-ért? Akkor miért ne adjuk 80-ért? Tudod, hogy mi jön le erről nekem ebből a nyilatkozatból? Hogy te figyelj, miért kerül 70, hogy $70 kerül az Zelda, bazd meg, ez kurva drága. Ez, hogy minden játéknál egyedileg döntünk az árról, és tudod, mit jelent lefordítva? Tudom. Igen. Tehát ez nem megmagyarázom, hanem ez a... Tudom, hogy $70. Ez most miért ilyen kurva drága? Ne aggódj, bármikor úgy tönthetünk, hogy az összes többi is ilyen kurva drága lesz. Tehát azzal nem azt mondod, hogy a többi játék nem lesz $70, ezzel azt mondod, hogy én majd egyedileg úgy döntök, hogy minden annyi lesz. Igen. Még egy info. A generáció végén. Ami megerősítést nyert, az a system, tehát a rendszer igénye, nyilván nem a Switch, de nincsen nagy eltérés. 18,2 gigabájtot fog foglalni a Tears of the Kingdom. Hű, mint egy komolyabb amőba játék. Na hát, ez sok. Azért az erős. 18 giga? Hát az alap Switchnek ugye 32 gigabájtos a tárhelyet, hát ez így konkrétan elzabálja több, mint a felét. Viszont az OLED Switchesek azok nyert helyzetben vannak, mert náluk a 64 gigát talán nem fogja megenni. Hát nincs rajta a kettőnél több játék. Bár ezek nagy részben a SD kártyáról futnak, nem? Mert hogy hívják, az is külön kártyát kellett gyártani a Witcherhez, mert valami kurva sok helyet foglalt egyébként. Már igen, de mondjuk, igen. Na mindegy, tehát ezeket tudjuk. És itt tenném hozzá, hogy ha és amennyiben a Hogwarts Legacy nem fogja elvinni az évjáték a díjat, akkor az valószínűleg a Tears of the Kingdom miatt lesz. Kurvára meg lennék lepve, hogyha egy Zelda játék nem zsebelné be automatikusan az évjáték a díjat. És kurva jól néz ki a Tears of the Kingdom. Sok mindent el tudok rá mondani, sok pozitív van, de a kurva jól néz ki től azért ég és föld. Egy játék néz ki. Olyan art design-ja van, hogy összeszartam magam. Lehet most tudnék neked olyan GameCube, ha Nintendo-nál maradunk, olyan GameCube játékot mutatni, ami jobban néz ki. Jó, még a Pikmin 4 volt az, ami egyébként levett teljesen a lábamról, mert az valami kurva jó volt. Tök cuki. Na ezzel nem szoktunk Nintendo-s híreket. Nem, egyébként tényleg most lesz benne tűz Pikmin, meg jég Pikmin, és kurva jó dolgot lehet volt egy halál középszar játék a 360-as időszakban, az Overlord, az pontosan ugyanezt tudta. Pont ugyanezt, amit most a Pikmin 4 bemutatott. Csak a különbség az, hogy az Overlord nem volt egy jó játék, de annyira semmiképpen sem volt jó, mint a Pikmin. Uh-huh. De ha Nintendo-ra adták volna ki, akkor lehet, hogy igen. De oda nem adták ki, a jó játékokat kiadják Switch-re. Azt igen. Ennek ellent mondtál, a múltkor mutattam neked egy játékot, és mondtam, hogy ez jön Switch-re, ennek jó játéknak kell. Nem, és azt mondtad, hogy nem. Nem, azt mondtam, hogy jó játékokat adják ki Switch-re, azt nem mondtam, hogy minden, amit kiadnak Switch-re, az jó játék. De, nem akarom bántani a Pikmin, tehát félreértés ne essék. A Pikminnek megvan a saját közössége. Az egy ilyen halál egyszerű puzzle platformer játék, van négy fajta répa embered, a kék répa embert, ha eldobod, akkor megfagy a víz, a piros répa embertől kigyullad a fa, a mit tudom én, a sárgától meg elolvad a hó. De ez a Mortal Kombatnél nem zavar. Itt miért zavar? Nem zavar itt se, csak kicsit szerintem túltolod ezt. Főleg annak tudatában, hogy Zoli az életében nem is látta még a Pikminnek egyik részét sem. Nem, hogy játszott de, volna vele. Vele. Neked meséltek róla, hogy az állítólag jó. Meséltek is róla. Ezt ennyi történt meg belőle. Beszéljük el. Nem mondom, hogy rossz játék, csak ne emeljük már olyan piedesztára, amit nincs. kurva. Ez pontosan olyan, mint azt mondani a Tears of the Kingdomról, hogy ez kibaszott kurva jól kurva néz jól ki. Néz ki a Tears of the Kingdom, és úgy és néz ki, hogy a úgyhogy a God of War Ragnarökbe belekötöttél, hogy nem látszik rajta, hogy izé. Most a God of War Ragnarökbe a legutolsó szikla aljánra nőtt mohán több pixel van, mint az összes Switch játékon összesen. De én nem egy moha alapján ítélek meg egy jó játékot. Nem, meg a grafikát sem az alapján, hogy néz ki. Ja, igen. Oké, mert keresed neked egy olyan játékot, ahol szép a moha, az biztos, hogy tetszeni fog neked. Az biztos. Mindegy, én azért vagyok itt, hogy ellent mondjak neked. No, nem és olyan nehéz. A jó hír az, hogy közben egyébként az emberek annyira fellelkesültek már csak a Tears of the Kingdom érkezésének a hírére, hogy hirtelen mindenki elkezdett Switch-et venni. Igen. Úgyhogy most már... Úgyhogy most a Nintendo fanok azok tipikusan számon tartják ezeket a dolgokat. Nekik fontos, hát én tudom. És, most a Nintendo Switch penetráció lenyomta a PlayStation 4-et. Ez viszont igaz. Úgyhogy nem is kicsivel. Így van, tehát a hivatalos, amit közöltek eladást, 122,5 millió, majdnem 123 millió Switch talált már gazdára, ez valóban lenyomta a PS4 eladásait, ami ugye 117 milliónál körülbelül, ezzel a Switch lett a harmadik legnagyobb példányszámban eladott konzol, a PS2 és a Nintendo DS mögött. Tehát a világ három legjobban fogyó konzolából kettő Nintendo. Handheld. Nincs ez semmi gond. Most ez hogyan ide? De csak mondtam. Valahol külön számolják, csak azért mondtam. Értem. No, beszéljünk egy rendkívül aktuális sikertörténetről. Itt viszont átadom a szót neked teljes mértékben, nekem ez a rész idege. Jó, van, iszogassad az energiát adat közben. Jó, Hogwarts Legacy, aki mondjuk lemaradt volna az elmúlt egy hétnek a legfontosabb videójátékos eseményéről, kijött a Harry Potter témájú Warner játék, ami nem Harry Potter. Szerintem az a Nintendo Direct volt. Nem, nem, az a második legfontosabb volt. Ja, értem. Figyelek, mondjad. Na, és a lényeg az, hogy... Nem, de egyébként próbáljak a csap fölött kinyitni. De az enyém nem fog kifutni, mert ezt nem rugdostam meg. Akkor viszont lesz egy pár kérdésem, mint hozzá. Na és a lényeg az, hogy meglepően nagy siker. Ugye nem voltak túl nagy reményeink a Hogwarts Legacy-hez, nem kifejezetten az eddigi trailerek láttán, hanem főleg azért, mert a Warnernek a videójátékos részlege, hát óvatosan fogalmazva sem a legjobb állapotát mutatta az elmúlt években. És főleg a fejlesztő csapat, az Avalanche, az nem arról volt híres. Hogy nagyon... Erre ez a ízés Avalanche, a Just Cause-os, nem. Vagy ez a másik? Nem, ez másik, ez a Disney Infinite is, meg a Cars-os. Mad Max-es? A Mad Max-es az más. Jó. Tehát a... Tehát ilyen lófasz játékokat csináltak. Hát gyerekjátékokat csináltak. Nem, lófasz gyerekjátékokat. Hát nem csodálom, nem tud értékelni az Eldát. De a lényeg az, hogy minden jel az ellen szólt, hogy a Hogwarts Legacy az siker legyen, de több rekordot is felállított mostanra. Ebből az egyik, hogy minden idők legnézettebb single player Twitch streamje lett a Hogwarts Legacy. Egyidejűleg 1,28 millió nézőt tudott a képernyő elé csábítani Twitch-en. Csak hogy tudjuk érzékelni, hogy ez mit jelent, ez majdnem a duplája annak, mint amit az Elden Ring tudott hozni. Az Elden Ring már van múlt is. Most már. Nem, az kezdés óta van. Tehát a lényeg az, hogy ez brutális. Tehát ez azt jelenti, hogy ez kurva. De kurva népszerű, tehát ez tényleg egy olyan szám, amire senki nem számított. Ezen kívül felállított egy másik rekordot, a Warner eddigi legsikeresebb játék a Steamen. Mondjuk az nem volt nagy dobás. Figyelj, azért voltak jó, tehát nagyon népszerű Warner játékok. Tehát próbálkoztak DC játékkal, próbálkoztak Mortal Kombat, tehát azért voltak azért ezt megelőzőleg. Mivel próbálkoztak, mi volt sikeres. Tehát akkor mondom a számot. 489 ezer fölött volt a peak játékosok száma Steamen. És nagyon fontos hozzátenni, hogy ezt a számot úgy produkálta a Hogwarts Legacy, hogy ebben az időben csak a Deluxe változat volt játszható meg, amiket kiküldtek tesztkódba, de ezenek elenyésző százaléka. Okay. Tehát ez azt jelenti, hogy rendkívül sokan a drágábbik kiszerelést vették meg, hogy 3 napos előnyt kaphassanak. Ez nagyon jó üzenetet közvetít ám a játékiparnak? Igen. Hát, és igen, én osztom Jim Sterling véleményét, ez nem azt jelenti, hogy ti kaptátok meg 3 nappal korábban, hanem mindenki más 3 nappal később. aki nem hajlandó kifizetni a magasabb árat. A pornép, igen. A szandálban futkosók. Úgyhogy ez egy nagyon, igen, egy nagyon torz üzenet. És a másik, ami ilyen érdekesség, hogy az Edition.com-on, a CNN-nek az egyik oldalán kijött, hogy átlag 150 millió dollárból készült ez a játék, amelyiket önmagában persze egy nagy szám, de azért úgy érdekes pariba állítani a múlt heti hírünkkel, hogy a Callisto protokoll meg 160 valamennyiből lett összerakva, ami nagyságrendileg sem annyira ambiciózus projekt, mint a Hogwarts Legacy. Szóval, csak hogy értsük, hogy nagyjából mit lehet kihozni 150 millióból, és mit lehet kihozni azért 165 millióból. Ezt azért megvárnám, hogy hivatalosan is megerősítik. Én nem azt mondom, hogy 150 millióban nem lehet egy ilyen játékot készíteni. Ubisoft ezt minden évben megcsinálja például, de... Illetve egy kis botrányra is felhívnám a figyelmet, és elmondanám, hogy mi volt ennek a dolognak a pikantériája, hogy van egy... Ugye hallottátok biztos, hogy J.K. Rowling transzfóbnak mondott nyilatkozatára ugye megmozdult mindenki, és így kikeltek magukból az emberek, meg a Harry Potter szereplők is felszólaltak annó, egyébként a kurva anyját mindegyiknek, tehát J.K. Rowling meggyőzésem, hogy nem transzfób volt, csak mondott valamit, ami ő így gondolja. Szerintem ettől ő nem transzfób. Mindenben nem akarok belemenni. A lényeg az, hogy van egy... De... Egy nikatin nevű egyébként trans streamer azt mondta, hogy hú, már pedig jön a Hogwarts Legacy, és bojkottálni kell mindent, ami a kapcsolatban neked volt egy tök érdekes info, de én erről nem tudtam. És hogy ezt mindenki, aki jó ízlésű ember, jó érzésű ember, és úgy gondolja, hogy ennek nem így lenne a helye, mint ahogy ő úgy gondolja, egyébként így van jól, az legyen szíves, és bojkottálja, hogy ne streamelje a Hogwarts Legacy-t. Ne népszerűsítsen egy ilyen. De igen, itt elindult többfajta kezdeményezés. Ne vásároljátok meg a játékot, mert támogatjátok ezzel a transzfóbiát, meg ne streameljétek, meg stb. Igen, egyébként van trans content a játékban, nem probléma, elfér benne, nincs ezzel gond. Tudod, mi az érdekes? Hogy ez úgy volt felfújva, hogy ez a nikatin nevű csóka, ez egyébként ilyen 29.000-es bázisú Twitch streamer. Tehát nálunk valamivel nagyobb. Na most, ez egy olyan kezdeményezés, ami, hogyha mondjuk egy CQX, vagy hogy a faszomba hívják, vagy QCK, van ez a hárombetűs streamer, nem tudom ki ő, vagy egy Amurant, ja, vagy egy Pokémon kezdve, miért csak ezekről tudom, hogy kicsodák? De mindegy. Tehát, hogyha ők mondták volna ezt, akkor értem, hogy felkapja a sajtó. Most nikatin, most mit szoroz? Tehát az, hogy ő nem ért egyet valamivel. Nem is az, hogy mit szoroz, itt inkább az, hogy ment meg ide a fölösséges, teljesen fölösleges feszültségkeltés, és főleg úgy, hogy, és ami nekem, ami X-kúci. Az egészben például nekem nagyon visszataszító volt, ugye beloptam neked ezt is, hogy csináltak egy keresőt, ahol rá lehet keresni azokra a streamerek, akik éppen játszák a játékot, és akkor, hogy iratkozzatok le róluk, meg ilyesmi, de az, hogy a fejlesztőket támadták. Na most ők megcsináltak egy játékot. Egyébként a magának, a Hogwarts Legacy-nek még el is, tehát igen, ugyanabban a világban játszódik, mint az a könyv, amit megírt az író. De szerintem nagyjából körülbelül ennyi közük volt egymáshoz, de ha még úgy is lett volna. Most érted, ott van fejlesztő, bemész, csinálsz egy játékot, és szerintem halál, biztos, hogy volt, hogy nem értett, hogy most miért küldik el a faszba, meg tényleg miért küldik el? Tehát, hogy valahogy vonatkoztassuk már el ezt a kettő dolgot. Borzasztóan undorító. Egyébként én azt is undorítónak tartom, hogy a sajtó ezt ennyire felkapta, mert az meg ilyen erővel, hogyha most mit tudom, mondunk valami akármilyen dolgot, akár transzpárti, akár transzfób dolgot, az ilyen erővel kikerülhetne az meg a CNN oldalára, vagy bárhova. Most akkor elkezdünk abban kutatni, hogy a mini streamerek miket hoznak össze, meg mi mellett protestálnak, meg kampányon, tehát hagyják meg békén, basszus, ez nem érdemel ennyi szót. Tehát én azt hittem, amikor azt mondták, hogy ebből botrány van, hogy minimum a vezető streamerek közül mondjuk 3-4 beállt emögé, de nem erről van szó. Úgyhogy megint tudod, a szélső értékek kommunikálnak. Ki a paszt érdekel? Na mindez, a lényeg az, hogy ez de egy ilyen... az, hogy mekkora hatása volt, ez sem ekkora egyébként, mert rekordokat döntögett a játék. Igen, úgyhogy... Van, aki el tud vonatkoztatni ettől, tehát... Hogy... Pontosan. És úgy egyébként, hogy van benne ilyen karakter, kit érdekel, elfér benne. Nabu. Pont egyébként, hogy van is benne ilyen karakter. Igen. Tehát Tehát most napunk. Kötnének bele technikai vagy más jelleggel, mint ahogy én is mondtam, hogy nekem például most, amennyit még láttam belőle, nem tetszik a játék, szerintem, vagy nem is azt mondom, hogy nem tetszik a játék, látom, hogy egy korrektül összerakott játék. Tehát mondjuk az előző Warner játékokhoz képest, a, mi volt utoljára? Gotham Knights. Ahhoz képest ez úgy minőséginek tűnik. Nekem, én inkább azt vettem észre, főleg a tesztekben, hogy nézegetem a játékot, hogy nagyon sok olyan hibát elnéznek neki az IP miatt, ami köré épül, tehát ez egy Harry Potter játék, és abban a világban vagy, ezért olyan hibákat elnéznek neki, amit mondjuk hasonló, akár franchise-osított játékoknál, ami nem Harry Potter, felrólnak hibának. Itt nem, mert hogy mert olyan szép volt a kastély, úgy beszippantott, hogy repültem a hipogriffel, meg minden, és tök jó, nyilván azért húzták fel erre. Ezzel nincsen semmi problémám, csak hogy valahogy erről például nem esik szó. Amíg arról, amiről beszéltünk, az folyik mindenhonnan, és akkor utána megint az értékeléseknél, mert megint azt veszed észre, hogy itt is dobtátok már be, van, aki ideológiai szempontból értékeli nulla pontra, amit nyilván egy játék onnantól, hogy elindul, szerintem már nem lehet. Na mindegy, ez metán is jellemző volt, de hogy ezekről meg annyira nem. Engem ez jobban zavar, ez engem jobban foglalkoztat. Én most úgy vagyok a játékkal, hogy úgy látom, hogy miért sikeres, meg hogy miért tetszik az embereknek, én mondjuk ki fogok vele várni. De nem ezek miatt a dolgok miatt, amiről beszéltünk, amiről a hiszti volt, hanem mert még nem látom benne azt. Még szerintem azért egy jó adag patchelés belefér, szerintem a tartalmat egy picit még alakítgathatnák, meg mondjuk szerintem ez az ár kurva sok érte. De ennyi. Megint tudod az, amikor ilyen kontextuson kívüli dolgok miatt ítélik el a játékot. Tehát például utálom a Harry Potter, tehát nem adok esélyt a Hogwarts Legacy-nek is. De az összes többi közül még ezt tudom megérteni legjobban. De az, hogy én mondjuk valami politikai szólam mellett vagy ellen vagyok, és ezért nem adok esélyt a játéknak, hát baszki, tehát ez olyan dolog, hogy valami teljesen segberugott dolog miatt nem adsz esélyt annak, hogy te egy jót szórakozzál. Most nem konkrétan te, hanem a... Én nem szeretek jót szórakozni, tehát nem, ez kicsit más. Tudom, tehát rajtad keresztül próbálok referálni ezekre az emberekre. De te úgyse szereted a jó játékokat. Nem, én kifejezetten gyűlölöm. Na mindegy, nem fogok itt leragadni a Hogwarts Legacy-nél, jövő héten jön belőle a videó. Hozzáteszem, szerintem sokat elárul, hogy én nagyon... Kiutottam el kastélyból? Nem. Ja, van kint? Ész? Ja. Ja, jó. Menüt megnézted? Párszor láttam. Igen? Mert sokáig nézegettem. Hova passzolom már kritika? Lássra megírom a menü alapján. Mindek raktak bele egyik kontentet, hogy 90%-a fölöslegesen foglalja csak a helyet. Le akarnak kötni 140 órára, hagyjanak már. Már annyi tréner kijött belőle. Biztos van már ezért végigjátszás is. Na, menjünk tovább. Na, röviden fogok egy pár dologról beszélni. Az egyik, szóval ugye a Take-Two-ról, meg arról, hogy milyen sikeres a Grand Theft Auto 5, meg arról, hogy hogy viszonyulnak a Game Pass-hez, meg stb. Viszont ennek kapcsán ugye beszéltek arról, hogy pénzügyi zárás, stb. És kijött még egy információ, Red Dead Redemption 2. Engem nagyon meglepett, én azt hittem, hogy mivel nem hallunk a Red Dead Redemptionről, meg nincsen content frissítés, meg ugye általában, ha a Rockstarról van szó, akkor GTA 5, meg GTA 6, meg GTA Online, meg nem tudom én mi, mint csendben kiderült, hogy a Red Dead Redemption 2-ből időközben elment 50 millió példány. Néztem, hogy mi a fasz? Jó. Azért az úgy szép. Na, figyelj, ha azt nézed, hogy igen, az nem egy GTA, de azért, ahogy az a játék kinézett, amennyi tartalom volt benne, és lehet szeretni, meg nem szeretni, tudom, aki nem szereti a West End, vagy az ilyen jellegű open world játékokat, akkor oké. De azt nem veszem el tőle, hogy ugye, nem is tudom, hogy az jött ki ugye abban az évben, amikor a Pókember meg a God of War, tehát 18-ban, ha jól emlékszem, igaz? Hallány fogalma. Azért gondolom csak, mert tudom, hogy ugye valami nagyobb címelen bukta be az évjátékát, meg több szavazást is. Úgyhogy sosem volt egy rossz játék. Engem is meglep egyébként, hogy ilyen sok elment belőle, mert jó, mondjuk multiplatform cím volt, az is igaz, tehát azért ezt gondolom PC, PlayStation, Xbox eladásoknak az összesítése. Ja, szép eredmény. Szerintem ezt nem is érdemes nagyon árnyalni, mert ez úgy szép, ahogy van. Nem is akartuk ezt szerintem függeléket hozzárakni. Te raktad ide ezt a hírt. Úgyhogy várjuk a Red Dead 3 bejelentését. Szerintem nem fog megtörténni. Olvastam egy tök érdekes pletykát, hogy a Take-Two valami olyat nyilatkozott, hogy hát így nagyjából, ha Red Dead 3-at várunk, akkor úgy 2030 előtt ne számítsunk rá. Hát mivel 29-ben fog kijönni a GTA 6. Vagy nem tudom, de ja, hát nyilván most ez nem prioritás, mert oké, hogy elment belőle 50 millió. Mennyi ment el a GTA 5-be? 120 millió? 120, vagy úgy. 150, valahogy így. Na de a Take-Two azért nyilatkozott még ezen kívül, és nem kell nagyon megijedni, ugyanis ugye pénzügyi év, akkor ilyenkor mindig jönnek a nagy nyilatkozatok. Judas! Az mi a szar? A Bioshock készítőinek az új játéka. Tudod, amit demoztak, és pont úgy néz ki, mint a Bioshock Infinite. Ja, ami igen, tök ugyanúgy nézett ki. Na, így már megvan. Judas, kaptunk megjelenési dátumot. Tök jó. Mikor jön? 2023 és 25 között valamikor. Ja, hogy... Igen. Coming soon. Én azt mondta, hogy 2025-ig valamikor majd kiadják a Judas. Nyitó cím lesz. Az. Tudod, amit tavaly mutogattak? Game Awards-on, vagy a Gamescom-on valami volt. Úgyhogy mondták, hogy... Summer Game Fest nem volt, nem? Nem tudom, valahogy úgy. Úgyhogy ha erre tettetek félre pénzt, akkor nem érdemes várni. Össze fog az még gyűlni időközben valamikor. Lehet 23 is, lehet 25 is, lehet 23. Szerintem nem azért mondták a 25-öt, mert 23-ban kijöntjek. Hogy határozzon meg? Tehát ez a... Hát talán az elkövetkező két évben valamikor kész leszünk. Tehát nagyjából látod, hogy hogy áll a játék? Most mit, megduplázom a tartalmat benne? Azért mondok egy két éves időtartalmat? Szeretnék ezt nagyon kiadni. De az a jó, hogy a Take-Two egyébként itt mondott egy érdekes dolgot még, hogy azért mondják ezt 2025-ig, mert csak kifelé mondom, mert te olvasod, tippeljetek, hogy hány játékot tervez a Take-Two kiadni 2025-ig, tehát két éve, na három éven belül. Csak úgy tippeljétek meg. Rosszul tippeltek. 87-et. 87 játékot terveznek kiadni 2025-ig. A GTA 6-ot, a többi az már utána tök mindegy. Nem lesz az kész addig. Biztos, hogy nem lesz kész. Mondjuk, ami kiszivárgott belőle az alapján, tényleg nem. De úgyhogy a Judas-on kívül valószínűleg, a Judas-on kívül 86-ot. Úgyhogy van ilyen is. Ja, de gondolom ebben az utolsó ilyen mobilos fosztartá is bele. Szerintem is mobiljáték lesz ennek, ebből 85. A másik az a Judas. Az a piac az most nem úgyis nagyon pörög. Úgyhogy, hát meg azzal nem kell sokat szopni. Na de, ha már szóba került a szopás, akkor még beszéljünk egy dologra, aztán még megyünk tovább szépen. Csak ez még, amit ide behoztam. Tudjátok, mi az a Hyperkin? Nem várom meg nagyon itt a befutó kommenteket. Miért kérdezed meg? Mert addig bejönnek a kommentek, de hogyha megvárom azt, akkor túl nagy lesz a szünet. Értem. Tehát, hogy gyorsan válaszolok is rá. A Hyperkin az egy periféria gyártó cég, megnézhetetek, ilyen tökéletes kiegészítőket adnak ki, Xboxot, meg stb. Én nem vennék tőlük semmifélét. Mostanáig, ugyanis a Hyperkinnek Twitteren volt egy tök érdekes kiírása, ráírt az Epicre. Onnan tudom, hogy podcast elején, amit mondtam, hogy az Epicnél van a Harmonix, mert a következőt dobták be nekik, hogy te figyelj már, Epic, nem akarnál a Harmonix-el gyártatni Rock Bandet? Mert mi kurvára gyártanánk a Rock Bandhez perifériákat. Na de én Guitar Hero-t mondtam, nem Rock Bandet. Igen, de annak kapcsán a Harmonix jutott eszembe. Ja, értelek. És ezzel kapcsolatban két dolog jutott eszembe. Egy, hogy az a Rock Band brand, mint IP, az nem az Electronic Arts-nál van? Lehet, hogy a Harmonix-nál, akkor mindegy, csak így feljött eszembe jutott, hogy mivel a Rock Band az egy Electronic Arts játék volt, feltételezve a Rock Band IP, az ott van. Lehet, hogy a Harmonix-nál, nem tudom, de... Ritmus játéknál nem kurvára mindegy, hogy mit aggatsz rá. Tök mindegy, tehát hogyha kiadják band néven, akkor is... A zenét úgyis licenszálni kell, ugyanaz a 5 gitárhúron 5 darab színes fény. Hmm. Úgy érzem, hogy lenézel engem azért, mert én játszanék ilyesmivel. Nem ezt mondtam. Pedig azt én azt mondom, hogy az a része tök mindegy, hogy hívják a játékot. Ha. Ugyanazt a tónust éreztem, mint a Zelda esetben. Nem ezért nézlek, hanem úgy. Oké, megnyugodtam, köszönöm. Mert féltem, hogy valami bagadta a dolog. Nem. Na, a lényeg az, hogy csak így egy érdekességképpen, ha ugye feltételeztük, hogy azért bukott meg a Rock Band, mert nem érte meg a kiadónak gyártani. Ez egy elég logikus érvelésnek tűnik. Na most tekinthetünk a Rock Bandre úgy is, mint a live service játékok egyik elég korai előfutárának, nem? És ha a live service működik, akkor a Rock Bandnél miért nem működött volna? Ha pedig a periféria gyártás volt túl drága, akkor hogy egy Hyperkin bejelentkezik, hogy ő egyébként kurva szívesen gyártaná perifériákat, csak legyen mire. Uh-huh. Na most, ha egyébként a perifériát megérné gyártani, és a live service-ben gondolkodik mindenki, mert az milyen kurva jó, akkor megint bedobom a 10 millió dolláros kérdést, hogy a faszomba nem gyárt még mindig senki normális ritmusjátékot? Most kaptál a hülye ízés, marokkos. Azt nem mond, hogy a Hi-Fi Rush-ra. Nem. A Nintendo Direct-en volt a bejelentés. Jaj, az Adios Amigos. Majom rázza. Samba de Amigo. Na, tessék, ott van. Samba de Amigo Party Centre. Egy kurva jó kis játék lesz, de nem ilyen, nem izé rumbatöközni akarok, hanem valami rendes hangszeres játékkal szórakozni. Nem lenézem a rumbatököt, tök jó a rumbatök, nekem is van. Van az a japán játék is a mosolygó dobbal. Igen, rosszat álmodtál szerintem. Nem, van egy ilyen, ilyen dob van rajta, piros feje van, és mosolyog, és akkor így dobolni kell, olyan is van. Szerintem az bizonyos mennyiségű LSD után. Nem. Majd ide beszúrják a csetre a nevét is. Ennyiből felismerhető egyébként, mert kb. Az egy ilyen játék van. Jó. Oké, akkor az én részem ezzel véget ért. Kérlek, mesélj el az Elden Ring DLC-ről. Hát szeretnék, de még nem tudunk róla semmi konkrétat. Annyi dolog történt, hogy SteamDB-n, mert honnan máshonnan frissítésre került az Elden Ringnek a kvázi profilja, az a részleg, ami az eladásra szolgáló csomagokra vonatkozik, tehát azokra a package-ekre, úgymond, ahogy ezek ugye felkerülhetnek Steamre. Tehát az Elden Ring esetében ugye ez az alapverzió volt, meg a Digital Deluxe. Uh-huh. És ehhez nyúlnak hozzá, nagy valószínűség szerint azért, mert be fog kerülni egy DLC pack, vagy DLC, illetve amikor ezt, tehát a megjelenését kétszer módosították összesen ezt a részét az adatbázisnak, ez amikor felkerült Steamre, illetve amikor kijött az Arena update, ami ugye nem olyan régen volt, úgyhogy, na tessék, ott van, Taiko no Tatsujin. De én nem dobolni akarok önmagában, hanem én szeretem. Kinek szeretnék, mit akarsz? Az maradt meg a piacon, amire igény van. De műanyag gitározása nem volt, japán dobolásra volt igény, az ott is van. Mi, ütni kell a japánokat, vagy micsoda? Visszatérve, tehát ne lepődjük meg, hogyha hamarosan bejelentésre kerülne a régóta várt Elden Ring DLC. Én várom. Már látod? Van időm, úgyse jön semmi normális. Szerintem játék. Előbb lesz Rock Bandünk, mint Elden Ring DLC. Ez lesz a From Software-nek a Half-Life 3-a. Már olyan szarul fogyott az Elden Ring is, hogy nem éri meg hozzá DLC-t gyártani. Vagy bejelentik, hogy mostantól úgy árazzuk be a DLC-ket, ahogy mi gondoljuk, hogy ennyit ér. Ki jönne, hogy a bukás az Elden Ring, mert From Software 30 milliós eladást vett. Ja. Jó Capcom-os szokáshoz képzett. Nem, a Square-nél szoktak ilyen elbaszott izék lenni, nem? A Capcom-nál is? A Capcom-nál is volt. Emlékszem, hogy minden horrorjáték szarul teljesített már Resident Evil-től 30 milliót váltak, és csak 25. Igen, valami, hogy azt hiszem, ez így 7-nél vagy 8-nál volt, hogy rekordokat döntögetett, és akkor hát ez szar. Igen. Kétszer ennyit vártunk. Úgyhogy majd meglátjuk, tudod, a From Software, hogy befejezzük, megyünk izét pacsinkóra minden szar gyártani, ezek nem vesznek semmit. De most csak visszajöttek, látod, megnézték a reflektort, elmondtuk, hogy mit kell csinálni, ugye a Konaminál, megmondtuk, hogy nem kell csinálni lószart se, kilicenszeled a kurva IP-dat, és mindenki jól jár. Neked nem kerül egy vasatba se, nem fogsz olyan hulladék szarokat kiadni, mint a Metal Gear nem Rising miatt, tökön volt a... Várom, hogy eszedbe jössön. Nem vagyok nagy Metal Gear-es, mit tudom én, mi volt. De azért szót csak tudom. Metal Gear, már megint, ez két szó is, bázd meg. Mindegy, az úgy csó Metal Gear, amikor döfködted azokat a szarokat a kerítésen keresztül, hanem csak oda kell adni valaki olyannak, aki még játékot is fejlesztett már életében, és akkor most hirtelen jön, bázd meg, 8 Silent Hill, tehát ezt is kicsit félreértelmezték, mert mi egyébként beértük volna, mondjuk egy remake-kel, meg egy új jelök, meg úgy, akkor mi all in. Akkor hány ujjam van? Legyen legalább 1, 2, 3, 4, legyen 10 Silent Hill. De tudod, Metal Gear-t kértek, hogy a Metal Gear kéne 10 Silent Hill-et maradhat. Hát nem jött. Nem, az információ még nem szivárgott át hozzájuk, tudod, az majd. Uh-huh. Akkor meg egyszerre tudod, legyen Metal Gear is. Menj, mind Csináljuk, ugye most egyébként nem írtam ide fel, de volt arról is hír, hogy elvileg készül a Rising 2. Pont az. Pont az. Az ráadásul volt. Az Kojima játék volt, igen. Mi, a Rising? Nem, a Metal Gear Risingot, a hogy hívják, akik csinálták, akik a Bajonettát. A Kojima felügyelete alatt készült. Hát ő demozta a dínye szeletelést. Igen. Aha. Amiből aztán lófasz nem lett, de mindegy. Tehát... Hát de az hogy nagyjából belekerül. Ha? Főleg úgy, hogy mostanában ugye ezerrel mémelik a eredeti Risingot, bármint, hogy ez körülbelül úgy abban a formában, amikor megjelent, már akkor így volt, de hogy pont ahhoz. Mondjuk az így pont nem vártam volna, ugye hamar, vagy többet beszélünk arról, hogy remake jön, bár egyre kevésbé tudom látni azt, hogy modern köntösben az első rész mennyire tudna működni. Kurva jó. Hát így van még Unreal Engine-es ilyen újra dolgozások vannak, és egy kurva jó lesz, de lopakodós játék kurva jól működne. Főleg, hogy egyébként... Beéled annyival, hogy magadra húzod a dobozt, azt itt a földszinten néha korzózol egyet. Na, tudom, mert nekem az izék és az amiibók is tök jól ment. Azaz. Na mindegy, mi hogy jutottuk el ide? Nem akartál beszélni a Square Enix-re, hogy minden másra adunk. Dehogy nem. Na mindegy, meglátjuk. Úgyhogy jaj, majd jön Elden Ring DLC. Ne intézd el ennyivel, beszélj a Square Enix-ről. Beszéljek a Square Enix-ről. A Square Enix is nyilatkozott, mert nekik is gecisar évük volt. De ugye tipikus a Square Enix-es hozzáállás, ők azt nyilatkozták, hogy ők nem értik, hogy ez az év hogy lett ilyen szar. Egyébként a bevételék annyira nem voltak rosszak, csak a tavalyihoz képest volt szar, és külön kiemelték, hogy főleg a HD játékok. Ez ami nem kutyaszarra készül, hanem rendes. Switch. Nem, mondom rendes. Mondd ki, konzol. Konzol. Tehát a általuk HD-nak nevezett játékok, azokat vették ide, és ezek mélyen alulteljesítettek, és nem értik miért, pedig olyan mindent verő címeket adtak ki, egyébként kiadtak egy tavalyi Harvest játékot, csak mindegyik ilyen hulladékfos volt. Tehát, hogy ilyen címekkel nem értik, mint például a Harvestella. Az mi volt? A Valkyrie Elysium. A Harvestella az ilyen, mi az is, kertőzkedős RPG. Ilyen Stardew Valley-szerű? Jó. A Valkyrie Elysium, amit a régi Valkyrie játékoknak a játékmenetének a 90%-át kiszedték, és amit bekeljette, beraktak, az borzalmas volt, vagy a mértán híres Power Wash szimulátor, ami legalább 5 percig van. A Square Enix játék. Én is meglepődtem, de a cikkbe azt írják. Ezt pedig mindenhol nyomták. Ja. És hogy állítólag annyira minuszos volt, vagy annyira alul teljesített a HD játékoknak az eladása, hogy egyébként a böngészős kötőjel mobilos üzletáguk sem tudta ezt a kiesést visszatermelni. Pedig általában ez a mobilos böngészős terület, ez tipikusan hát, figyelj, ott is be kell találni. Emlékezz vissza, hogy milyen kurva nagy volt a Rovio. Emlékszel? Na, ők a Angry Birds-osok. Angry Birds-osok. Na most kutyaszarért árulják magukat, hogy vegye őket meg valaki. Jó, ez egy dráma ezen a területen. Tudom, hogy az érdekes, hogy a böngészős játékok, én úgy tudom, ezek a tipikusan az NFT-s, meg kriptós cuccok. Na most, hát, ez nem azt jelenti, hogy a Square, aki erre akart ráfordulni, hogy kurvára nem ez lenne a jövőkép? De hát a Square az folyamatosak rossz döntéseket hoz. Én állítom, hogy ott szerintem van valami tégla a Sony-tól, aki így belesugja a fülébe, tudod. Mint a Gyűrűk urába. Mérget csöpögtön? Igen, tudod, hogy így, figyelj, szerintem ezt kéne csinálni, a kurva jó ötlet. És akkor a Square részvények megint esnek ennyit. Mert hogy két éve folyamat rossz döntéseket hoznak, az... Tehát nézd meg, ennyire nem voltak képesek. Amiről múltkor beszéltünk, 300 millió dollárért adták ugye a nyugati stúdióikat. Uh-huh. Amiből megvette őket ugye a Embracer, és csak azzal, hogy odaadta az Amazonnak a Tomb Raider jogait, a teljes felvásárlás duppáját így. A Square nem tudja beárazni se ezek szerint a saját stúdióit. És még csak játékokat se fejlesztettek velük, egyből benyomták. Biztos a Micro is kőkeményen fizet, mert ugye most a Eidos is, meg a Crystal Dynamics is Microsoftos játékokat fejleszt. Csak most esik le nekem basszus, hogy az milyen durva már, hogy csak a Tomb Raider IP többet ér, mint amennyiért ők az összes stúdiót eladták. Persze, de hát azt akkor is mondtuk, hogy ezt kurva kevés pénzért adták el. Őrület. Tehát annyira béna a Square Enix, egy Square Enix híreket imádom. Azok mindig jók. Olyan, mintha tényleg tudatosan bele akarnák állítani a földbe a stúdiót, hogy utána valaki megvegye őket. Csak már nem nagyon marad olyan náluk, amit érdemes. Tehát oké, a Final Fantasy-t még azt mondom, hogy érdemes kimenteni, talán a Dragon Quest-et, meg nem is tudom még mit. Tehát a Fire Emblem-et. Hát az ilyen régi szarájpíkat, mert azt még el lehet adni mondjuk Nintendo-ra $60 remasterbe, de mint ahogy egyébként meg is csinálták, ugye mondtam a Tactics Ogre, talán azt mondtam neked, hogy az konkrétan egy az egyben majd, hogy nem ugyanúgy néz ki és működik, mint az eredeti Super Nintendo-s játék, és $60 árulják. Lát, igen. Egyébként itt bejön az, hogy amíg megveszitek, addig ennyi lesz. Na hál' Istennek ezeket már nem veszik meg. Egyébként azt hallottad a Final Fantasy kapcsán kijött egy olyan hír, hogy idén, amikor ki fog jönni a Final Fantasy, ők semmilyen bővítményt nem fognak kiadni hozzá. Mármint a 16-hoz. A 16-hoz. Miért adnának ki hozzá bővítményt? Hát csak, hogy számítsunk arra, hogyha játszatok a játékkal, és kipörgetitek egy héten belül, arra ne számítsatok, hogy idén bármit kaptok hozzá. Nem fogod egy héten belül kipörgetni. A 15-hoz azért jött olyan kicseszett sok kiegészítő, mert annak mind benne kellett volna lenni az alapjátékba, de hát annak a fejlesztése valami pokol volt. Hát jó játékhoz időkre. Ugye az volt az a csapat, aki utána össze tudott dobni önmagától egy Forspoken-t. Ez a Luminous Production, azt hiszem. Az engine is ugyanaz a hulladék engine. Zseniális volt. Hát egy engine-t lehet jól is használni, meg lehet rosszul is használni. Ja, lehet csinálni ez a Slipspace engine-t is 500 millióból, amit utána kidobnak instant. Hát van pénz lóvére. Na, még egy hírünk van mára. Ami... Csak miattad írtam föl. Köszönöm szépen. Na, a lényeg az, hogy gyásznap ez a mai. Mármint nem ma dől be a dolog, de ma adunk hírt erről az egészről. Be fogja zárni kapuit a Knockout City, illetve a Crossfire X. Igazából nagyjából ennyi. Igazából mind a kettőt meg tudom érteni. A Knockout City az a bukás, amit megint nem értek, hogy miért bukott meg, mert szerintem az egy tök jó játék egyébként. A IE szerintem nem látott benne fantáziát, pedig szupportáltak, de nem tudom, hogy miért nem lett az a játék szerintem népszerű. Szerintem nem tudta megtartani a játékos bázisát. Lehet, látom egyébként, hogy miért unhatják meg az emberek, de igazából ugyanemiatt megunhatnának bármilyen más játékot is. Tehát ami gyenge ebben a játékban, az gyenge majdnem minden más játékban is. Viszont, hogy legyen benne pozitívum is. A Crossfire X-en nem, tehát azt nem is sajnálom. Ugye ott a Remedy évekig szenvedett, hogy valami kampányt összelapátoljanak, ott meg is mutatták, hogy ők mekkora jó játékfejlesztők, kiadtak egy halálszar kampányt a halálszar multi mellé, megy is a kukába, le is zárhatjuk. Ami viszont nekem pozitívum, így a negatív hír mellett, hogy bezár ugye a Knockout City, hogy ugye most indul a 9-es szezon, azt hiszem 12 hetet fog tartani, június 6-án húzzák le a rolót. Egy éve váltott free-to-play-re, tehát ott még azzal is megpróbálkoznak. Viszont ami szerintem tök korrekt hozzáállás, a season 9-el, amikor elindul, az most lesz, kikerül az összes mikrotranszakció, tehát pénzért már nem vehetsz, in-game currency-ért vehetsz dolgokat még, de pénzt már nem költ, nem tudsz rá költeni, úgymond. Amit szerintem egy tök pozitív, mert érted, bezárják a játékot, és akkor így oké, megszerezhetsz mindent, sőt felfogják az ilyen XP, meg hasonló dolgokat nyomni elég magas szorzóra, hogy még össze tudsz szedni ezeket a dolgokat. Ami fut az egész, illetve a fejlesztők ígéretet tettek arra, hogy szeretnének majd kiadni hozzá egy olyan nevezük patchnek, amivel privát szerverek továbbra is futtathatóak lesznek. Tehát ha valaki szeretne hostolni saját Knockout City szervert, hogy még játszanak vele, mondjuk kis társaságban, akkor erre elvileg lehetőség lesz. Akkor ezt lehetne rendezvényre vinni. Várd meg azért, az, még emögött ugye van egy Electronic Arts, aki mondhatja, hogy te, ebben még lehet, hogy lenne mint 10 forint, akkor azt majd fizetőssé tesszük. Tehát ezért várjál még, hogy elkészül-e egyáltalán, de elvileg ez a terv. Meglátjuk, hogy ebből mi fog összejönni. Én örülnék neki, megint csak egy játék, ami nem értem, hogy miért bukott meg. Értem, miért nem lett világra szóló siker, de miért bukott meg, azt nem értem. Live service volt. Beszéltünk nagyon kevés live service játék áll meg a lábán. Hosszú távon. Egyébként amennyire nyomják ezeket a live service cuccokat, hogy igen, minden live service, a Sony ebben a legérdekesebb, hogy annyira mindenki ezt is fejleszt, igen. Igen, hogy mindenki ezt. Én azért olyan szívesen látnám azt, hogy miért lát ebben mindenki ilyen kurva nagy megfejtést. Tehát tényleg olyan sok sikeres live service játék, vagy pont kommentben jöttek, hogy tényleg az is hír volt, hogy lelőtték ugye a Rumbleverse-t, az Apex Mobile-t, meg a Battlefield Mobile-t is. Tehát, hogyha tényleg olyan nagy nagyon siker és sikerre ítéltetett a mobile gaming, nem is a mobile, csak a live service játék, akkor hegyekben kéne állniuk a sikeres live service játékoknak. És de vannak, a piac véges. Van, igen, de vannak rá példák, hogy persze vannak, amik jól működnek, de nem annyi, hogy eredetileg újra kelljen ugrani, mint a kutya a csontra. Tehát én valahogy nem látom azt a fajta megfejtést, a visszaigazolást. Azt látom, hogy az a fajta hozzáállás, ami most a live service játékokkal szemben van, kiadói részről, az nem az, hogy hosszú távon sikeres legyen, hanem hogy tudjanak biztosítani egy olyan időtartamot, ami alatt kitermeli a hasznot. Tehát, hogy nekik, nem azt mondom, hogy mindegy, mert persze minden kiadó, vagy nál az lenne a legjobb, hogyha mondjuk 20 évig nem kéne hozzányúlni, csak egy minimálisan a tartalmat belepakolgatni, nem foglalkozni vele, és termelne. De ez azért irreális. Tehát, hogy nagyon, tehát mondom, ahol jellegénél fogva olyanok a játékok, MMO-k, MOBA-k, azok tudnak megállni így. Meg esetleg a Destiny. De azon kívül semmi, hosszú távon. És ezért szerintem nem is így tervezik ezeket meg, ezeket mondjuk ők már előre tudják, nyilván ezt nem kommunikálják neked, hogy ezt mondjuk egy 2 évre szállják. A 2 év alatt valószínűleg kitermeli azt a pénzt, amit ők ettől vártak, ami így is több, mint a teljes áru játékként jelent volna meg, az kitermeli, onnantól nekik mindegy. Tehát lehet, hogy még mindig jönne belőle be pénz, de már nem akarnak vele foglalkozni. Már a fejlesztőt át kell rakni egy másik projektre, már azon a szerveren van, más kéne futtatni, hogy tök mindegy. Tehát, hogy amikor mondjuk már nincsen 10-szeres bevétel a kiadáshoz képest, csak mondjuk 8-szoros, akkor lehet, hogy azt mondják, hogy ezt most lelövöm, indítok egy újat, ott az elején úgyis lesz egy brutál bevétel, mert akkor mindig van, még a szarjátékoknál is, emlékezz vissza az Outriders-el, mennyivel játszottak, mikor megjelent. Csak ezt nem fogják kommunikálni, hogy én egyébként ezzel 2 évre tervezek, mert akkor nem költesz benne pénzt. Tehát ha mondjuk én azt a pénzt, amit elköltöttem a League of Legends-re, azt 2 év után lelőtték volna a játékot, akkor biztos atfaszt kapok. Ott mondjuk az megy 10 éve, úgyhogy nem zavar. De ha előre azt mondják, hogy ez csak 2 évig fog futni, én nem fogok, akkor nem, nyilván nem költök. Persze. Tehát én szerintem itt csak ennyi, hogy nem kommunikálják. Senkit nem hajlottál jajongani az elektronikáció részéről, hogy de jó volt a Knockout City, sajnos be kell zárni. Jó, hát más, ez nem is jellemző. Viszont nekem feltűnt valami baszki, hogy tudod, mik azok a live service játékok, amik jól mennek? És most nagyon spirituálisnak fog hangozni a dolog, de szerintem érteni fogod, hogy Genshin Impact, de akár még annál is igaz, azok a játékok működnek jól, ahol a cégnek a legjobbját teszed oda, a legjobb címet. Nézd meg, mik azok, ami futnak live service-be, az Activision-nél, a Crash Bandicoot, vagy a Spyro. De azok nem live service játékok. Nem, mert nem azok. A Call of Duty. A Blizzard mit csinált? Betette live service játéknak nagyon-nagyon az elején a Warcraftot. Igen, azt a Warcraftot ki is nyírta. És betette World of Warcraftnak. Klasszikus. Azt mondta, hogy legyen az live service. Ja. Mit csinált a Take-Two? Betette a Grand Theft Auto 5-öt live service-nek. És nem a Red Dead Redemption-t, ami hát nem úgy fogyott. Mit csinált, hanem az EA kiadt az Anthemet. Igen, az EA mit csinált? Hát nem azt mondta bazd meg, hogy a FIFA-t live service-szé teljesen. De az is az lett. Az, igen, de nem azt mondta, mit tudom én, hogy akkor elérhetitek mondjuk teljesen ingyen, aha, és a többit azt meg monetizáljuk, nem. Hanem, hogy mindent a másodban, kiadjuk az Apex-et, bazd meg, bejött egyébként, de hogy nem ez a Knockout City-vel nem jön be, mert az egy nagyon pici játék. Vannak erre is ellenpéldák, hogy a Micro Halo-val befürdik, de milyen érdekes, a Riot Alone-nal meg tudta csinálni. Oké, okay, de nekik nem is volt más címük. Szerintem egyébként ezt a fajta hitet egyébként érzik a vásárlók is, hogy megvan-e mögötte a játék mögött. Mondtam, hogy elvittem spirituális irányba, így a adás végén hány évig belőle kéne futtatni folyamatos jelleggel, kontenttel feltöltve a Diablo Immortált, hogy aki mondjuk elbaszott rá 42 000 dollárt, nem is tudom, múltkor beszéltünk, hogy milyen irányos összegből lehet kihozni a karaktert, hogy megtérültnek érezze. Mondjuk mi lett volna akkor, hogyha ugye tudom, hogy az elején brutál bevételeket generált, és mondjuk azt mondja a Blizzard, nyilván nem mond ilyet, de mondjuk azt mondják, hogy figyelj, akkor holnap lelőjük. Szerinted mekkora lett volna a felháborodás? És egyébként semmi nem biztosítja azt, hogy az immortál szervelek kurva sokáig még futni fognak. Megtehetik, csak be kell írni az EULA-ba, ugye? Azt még mondd el, szerintem azt hiszem, hogy adás végére ez jó lesz. Azt majd inkább előkeresem azt a cikket, és belinkelem nektek Discordra, de ott igazából az volt a lényeg, még a Nintendo kapcsán beszélgettünk erről, hogy ugye annó sok pert indítottak ellenük a Joy-Con driftek miatt. Adok rá egy kis kakaót? Minek? Vagy ezt hallják, mert ez jó. És hogy ott volt valami ilyesmi, de nem emlékszem rá pontosan, de nagyjából az volt a lényeg, hogy házaspár beperelt a Nintendo Joy-Con drift miatt, mert hogy a gyereknél nagyon hamar kijött ez a probléma, hogy driftel, és mit tudom én, és akkor így az volt, hogy megnyerte a Nintendo az ügyet, mert hogy az EU-lába benne van, hogy ilyen miatt nem perelheted a Nintendo-t. És azt elfogadták. És akkor mondták, hogy hát de a gyerek itt 5 éves, nem tud olvasni. De ti vettétek meg. Tehát igen, ez körülbelül ilyen. Úgyhogy jaj, mondták. De hát tudod, kivédik ezt. Minek ment oda? Jó srácok, ez lett volna a 71. reflektor. Jövő héten, hogyha minden jól megy, folytatjuk, hozunk majd minél több dolgot. Halo-mentes jövő hetet kívánunk mindenkinek. Az most már így lesz. Igen. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, és nem ígérem, hogy jövő héten is 4 órát fogunk streamelni, ez most egy ilyen kicsit egyszerű alkalom volt, mert később is kezdtünk, de remélem azért tetszett a tartalom, és akkor gyertek Discordra, meg YouTube-ra, meg Twitch-re, mindenhol. És jövő héten találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!